Hát sziasztok! Hello, hello, üdvözlünk mindenkit! Közelebb Mér, itt vagyunk a... Gyere! Na itt vagyunk a 17. 17. reflektor. 17. Az előbb ki volt ide írva, csak eltüntettem. Úgy voltam vele, meg tudom így érzni, mint kiderültem. Hát, ne erőltes szerintem. Hát, amit nem kell, azt mondom. Jó, aki most kapcsolódik be, és mondjuk nem volt még hozzá szerencséje, szegény, a videójáték világ híreiből fogunk egy kicsit mazsolázni, és megnézzük, mi történt ezen a héten hétfőtől péntekig. Balázs összeszedte a fontosabb eseményeket. És hát ilyenkor szokott lenni egy kis felvezető szakasz, hogy mit tapasztaltunk meg. Jó, tényleg van valami, miről beszélni kéne. OVS? OVS. Beszéljünk az OVS-ről. Egy nagyon-nagyon kis tömör gondolat erejéig, majd ha visszanézitek, akkor is hallani fogjátok, de a lényeg az, hogy hivatalos a közönség találkozónk, az idei első közönség találkozónk, ez jövő héten szombaton fog megtörténni. Tizedikén? Tizedikén leszünk az Enter Bárban Budapesten. Úgyhogy Facebookon fönt van az esemény, ott be tudtok jelentkezni, vagy mit, hogy van ez? Tehát, tudjátok jelezni, oda tudtok jönni, igen. Le tudtok ülni velünk együtt, sörözgetni, vagy szörpezgetni, ugye kinek mi. Azt még nem tudjuk pontosan, ugye elvileg megvan az 5,5 millió átoltott. Elvileg, de mondjuk én most néztem meg az indexen, és nem láttam erre kiírva semmit. Aztán még ugye nem jött ezzel kapcsolatban bejelentés, de várhatóan egyébként a jövő héten fogják ugye megint módosítgatni a szigorításokat. Elvileg most egyelőre ott tartunk, hogy kelleni fog a védettségi igazolvány, úgyhogy aki jön, az hozza magával, uh-huh. Aztán legfeljebb nem fogják kérni, de egyelőre úgy áll, hogy kelleni fog. Igen. Aztán mi meglátjuk, hogy mit fog bejelenteni a főnök. Főni. Igen, majd figyeljük aktívan, de a lényeg az, hogy ez a lényegen nem fog változtatni, úgyhogy jövő héten szombaton, 10-én, 3 órától várunk mindenkit szeretettel az Enter Bárban. Annyi kérésem lenne, hogy aki úgy gondolja, hogy szeretne eljönni, az legyen szíves Facebookon igazoljon vissza, mert nekünk a teremfoglalást ahhoz kell igazítanunk, hogy hányan lesznek ott biztosan. Igen. Úgyhogy ettől függően lesz mondjuk teljesen exkluzívan a miénk az egész hely, vagy mondjuk csak egy része. Jó, tehát aki mondjuk látja, hogy tényleg el tud jönni, az nyugodtan nyomjon rá, sőt külön kérem, hogy nyomjon rá, biztosan ott leszek rá, hogy mi biztosan tudjunk nektek helyet szorítani. Facebookon az Otherworld oldalára ki van írva, illetve Discordon is megtaláljátok, mint Dominik kirakta oda is, az is a Facebookos eseményre mutat, uh-huh. És akkor ott vissza tudjátok igazolni, hogy jöttök, nem jöttök. Zoli ott lesz, Adri is ott lesz, Kinzon. Igen, aztán te is ott leszel. Én is ott leszek. Úgyhogy gyakorlatilag mindenki ott lesz. Sőt, még úgy néz ki, hogy Videodrom Gábor is jön, hogy vele is tudtok majd beszélgetni. Meg lesznek spéci koktélok, képzeld el. Igen? Most arról beszéltünk, hogy ilyen lehúzó koktél, tehát ilyen shotok, és ott olyat akarnak összerakni, ami ilyen ihatatlanul erős. Hát ez tök jó. Csak hogy érezzétek, milyen fájdalom lehúzni egy játékot, vagy egy filmet. Vagy egy italt. Aki nem biztos, de menne, az talán jelöljön meg, tehát nyilván nem lesz ott ilyen névsor, tehát nem lesz az, hogy csak az jöhet be, aki felírta magát a listára, bárki bejöhet, a utolsó pillanatban derül ki, hogy tudtok jönni, nem tudtok jönni, nyilván ez nem osz, nem szoroz. Gyertek minél több, ezek jók szoktak lenni, ugye régen ezek voltak, ilyen két havonta, három havonta megrendezem, most nyilván nem volt egy jó darabig. Úgyhogy szerintem másfél éve, vagy éve először? Egy éve, tavaly már volt. Én is meglepődtem, amikor megcsináltam az eseményt, akkor láttam, hogy így tavaly volt. Még pont akkor volt egy ilyen túléltük buli. És tudod, a két hullám közé volt pont egy beszúrva. Úgyhogy szerintem az fasza volt. Egy retropránkat is tetszik a hajad, mert több helyen láttam köszönöm kiírva. Szépen. Hello Londonból. Mi? Terminandor gameplay. Segítsek olvasni? Vagy? Fekete háttér, világos kék felirat, kifolyik a szemem. Közkívánatra, hogy lehűlt az idő, visszavettem az akót. Én köszönöm. Mert múlt héten szóltatok érte, úgyhogy... No, forduljunk is el dolgokra? Szerintem repüljünk rá, és nézzük meg, hogy mi a helyzet. Balázs több egyére mondta, hogy szerinte nem fogjuk kihúzni 3 óráig ezt a blokkot. Ezzel most már voltosan. Most kevés rövid hír van. Ez tény. Tematikusan fogunk menni, egyébként lesz Sony, Microsoft, Electronic Arts is kap egy hosszabb blokkot, meg van néhány rövid hírünk, most nem olyan sok, mint szokott lenni. Aztán majd meglátjuk, hogy melyik téma mennyire nyúlik el. Pontosan. Na lássuk, hogy mi a helyzet. Kezdjük a Sonyval? Kezdjük a Sonyval. Jó. Akkor... Ez lássan hagyományteremtő, hogy mindig a Sonyval indítjuk. Sonyval szoktunk kezdeni, utána a Micro, ugye egyéb kiadók, és akkor utána... De csak az ABC kiadók. Sorrend miatt van így. Persze, mert az S az előbb van, mint az M. Na lássuk. Na, tehát Sony. Végre beszéltünk a Sony kapcsán megint felvásárlásról, ugyanis érdekes, hogy a Micro kapcsán erről sokat szoktunk. Nyilván ugye a legnagyobb a Bethesda felvásárlás volt, de ők egyébként is szeretnek bevásárolni mindenféle stúdiókat. És pont most, hogy nézegettem egyébként a híreket, mert ugye jött megint hír, hogy új stúdiókat vett meg a Sony. Tudod, mikor volt az utolsó Sony felvásárlás? Most nagyon gondolkodom, tehát aki nem látja a jelenetet, most gondolkodom. Nem tudom, nem rémlik. 18-ban. 18-ban, amikor az Insomniaket vették meg. Tehát ide tovább 3 éve. Aha. Wow. Na, én is néztem, hogy én azt hittem, hogy amúgy azóta volt, de nem, mert ugye ott rengeteg volt a Second Party stúdió, egyébként közül ezekből vásároltak, vagy ezekből is. És akkor nézzük meg, hogy mit is húztak be. Az első, ami talán a kisebb bejelentés, de a fontossága ennek is elég nagy, ez a Nixes, vagy Nixis, nem tudom pontosan, hogy mondják, szoftver. Ők, hát nem biztos, hogy így név szerint ismeritek, ők azzal foglalkoztak, hogy konzolos játékokat ültettek át egyébként PC-re. Tehát legfőképpen portolással foglalkoztak. Ez most érdekes. Igen, ez olyan szempontból érdekes, hogy ugye megerősíti azt a fajta kommunikációt, amit a Sony idén kezdett el úgy mantrázni, hogy most nyilván itt a régebbi címekről beszélünk, de ugye folyamatosan tolja ki a PC-re is a régebbi Sony játékoknak a portjait, tehát ugye jött a Death Stranding, utána volt a Days Gone, ugye volt egy Horizonunk, utána tudjuk, hogy a következő, ha minden jól megy, az Uncharted 4 lesz, és ez egy ilyenfajta pozitív megerősítés, hogy úgy látszik, hogy ráállítanak egy konkrét csapatot, aki így belsősként fogja megoldani a portolást. Nyilván ez egy csomó pozitívummal jár, mert akkor lehet azt mondani, hogy tessék, itt a forráskód, itt van minden, kaptok egy valag lóvét, nyilván portoz annyira nem, de azért ugye Sony belül igen, és akkor lehet rajta dolgozni. Ez magával hozza azt, hogy valószínűleg jó minőségi portokat kapunk. Azok se voltak rosszak, amik eddig jöttek, de azért tudjuk, hogy a Horizonnál is az elején azért egy kicsit döcögős volt, aztán szépen kipecselgették, most már elég korrektül fut a játék, de ez szerintem mindenképpen pozitív. Igen, azért ez előirányozza azt, hogy valószínűleg nem akarnak minden egyes portolás alkalmával egy újabb csapatot hajkurászni. Vagy rászorulni a vakmókusokra. Pont ezt akartam mondani, az elég húzós lenne. Azt senkinek sem kívánom, legkevésbé a játékosoknak. Úgyhogy szerintem ez egy jó irány. Nagyon érdekes, hogy mondjuk majd a Micron-nál lehet, hogy ezt érinteni fogjuk. Nem tudom, hogy fogunk erről beszélni, de ott ugye volt szó arról, mondták, hogy ez a rengeteg felvásárlás, ami zajlik az iparban, szerintük egy tök egészséges folyamat. És nem tudom őket kárhoztatni ezért a kijelentésért, de valahol azért vészterhes, hogy bárhol bárki ért egy picit valamihez, azonnal behúzza egy nagy vállalat. Igen, a Gibraltarnak volt talán a múlt héten erre egy reakciója, pontosan a Micron-ra reagált. Finoman oda is szúrt nekik, hogy hát a Sony-nál ők úgy gondolkodnak, hogy nem kell agyba főbe vásárolgatni minden szart. Nem, nyilván ennél kifinomoltabban fogalmazott, de nagyjából ez volt a lényeg, hanem hogy ők nagyon célzottan vásárolnak fel stúdiókat, inkább bejáratott dolgokat vesznek meg. Tehát egyébként így is van egy csomó olyan stúdió, amit kvázi azonosítottak már a Sony-val eddig is, de nem volt Sony stúdió. Most ezek közül egyébként van, ami már az. Ugye az Insomniac pontosan ilyen volt. Egyébként az Insomniacot érdekes módon pont akkor húzták be, amikor egy kicsit így kezdett nyílni az olló, és egyre több felé kacsingattak, ugye akkor adtak ki Xbox One-ra is játékot, meg ugye a PC felé is nyitottak egy kicsit. Akkor a Sony úgy döntött, hogy hát akkor behúzza őket, és hát mondták, hogy az például egy teljesen jó akvizíció volt, mert szerintem a Spider-Man körülbelül egy hét alatt visszatermelte azt a összeget, amennyiből kerültek, ami valami tehát 220 millió dollár volt, tehát mondjuk egy Bethesdához képest ez nyilván semmi összeg. Ugye ott milliárd dollárokról beszéltünk, aztán nagyon-nagyon hamar megtérült. És ugye látjuk, hogy azóta is egyébként préselgetik belőlük a dolgokat, tehát ugye azóta leraktak egy Miles Morales, leraktak egy Ratchetet, amire még így közölték is, hogy egyébként azon meg nem is cruncholtak. Tehát, hogy ők így köszönik szépen, jól vannak. Lehet pár év alatt tripla játékot fejleszteni. Pontosan, itt van a standard. Egyébként ez alátámaszt még egy másik érdekességet, hogy a Sony lesz szerintem még egy hasonló cég, aki nem nagyon akar majd külsős cégekkel együtt dolgozni. Legalábbis olyanokkal, akiket mondjuk így újonnan kerültek ki. Igen, tehát hogyha, mert mondjuk mondom, hogy igazából még portolást sem akar kiszervezni maga alól, hanem kell maga alá szervezni egy portoló céget, akkor mondjuk ez érdekes lehet. Ez, amin pár adással ezelőtt röhögtünk a Micronál, hogy képtelen outsource-ban gondolkodni, a külön meg külső együttműködés, inkább fogja, megveszi, aztán majd valamit kezd vele házon belül. És az, lehet, hogy ezt a fajta metodikát, vagy gondolatmenetet tök magáévá tett a Sony-nál és a PlayStation, úgyhogy... Elképzelhető. Jó, mondjuk egy másiknál ugye akartam ellenpéldának hozni a Heaven-t, de ugye a Heaven-t azt nem húzták be magukhoz, csak megállapodást kötöttek vele. Ugye, ami kvázi új stúdió. Ha lesz már egy példa egy másik hasonló akvizícióra, de hogyha az lesz, hogy a Heaven is letesz mondjuk az asztalra egy, ha nem is piacilag sikeres, de kritikai fogadtatásában sikeres játékot, nekem nincs kétségem az afel, hogy a Heaven-t azonnal be fogja húzni a Sony magához. Hát főleg, mert még nem lesz magas az ára. Ja, tehát úgy, hogy most is azért nyújtanak neki egyfajta anyagi hátteret, mert nulláról épült fel ugye az a stúdió, róluk már beszéltünk régebbi Reflektorban, és elsőre meg tudnak lépni egy, nem is azt mondom, hogy halál nagy sikert, de mondjuk egy Days Gone méretű sikert, akkor hamar oda fognak kerülni. És egyébként tök jogosan, tehát nyilván volt ebben egy ilyen szándék is. No, de történt más akvizíció is, ami érdekesebb lehet számotokra. Ez pedig nem más, mint a Housemarque, ami tipikusan annak az esete, hogy szerintem a többség azt hitte, hogy az már régóta Sony stúdió, pedig nem volt az. Ami magával hozott egyébként egy másik bejelentést is, ami nem hivatalos volt. Behúzták a Housemarque-ot, nyilván ugye ők a Resogun, meg a... mi volt most az utolsó játék? Return-a. A Return-a, nekik a fejlesztőik, főként PlayStation platformra fejlesztettek. Tehát ez gyakorlatilag ilyen... egyértelmű volt, hogy előbb-utóbb oda fognak kerülni. Most a Sony meglépte be és húzta őket. Szerintem egy jóval nagyobb projektet fognak most már kapni. A Returnása volt kicsi, bár itt is volt eltérés ahhoz képest, ahogy ők azt a játékot megcsinálták, és ahova a Sony kommunikálta. Nem olyan, mint mondjuk a No Man's Sky-nál, de kiderült a fejlesztők által, hogy egyébként ők ezt nem egy ekkora játéknak gondolták, mint ahol pozícionálva lett, de sikeres lett, úgyhogy nyilván mennek tovább ezen a vonalon, és ez megint csak egy nagyon jó bevásárlás volt a Sony részéről. Kíváncsi leszek, hogy mit fognak legközelebb lerakni az asztalra. Az biztos, hogy a technikai tudás ott van a Housemarque-nál, hogy ők egy nagyon jó minőségű AAA játékot csinálják, mert a Returnal az szerintem egy ilyen AA kategóriás játék, és nem sok választja el a AAA-tól. Tehát az, hogy a Sony oda pozícionálta, ez egy dolog, de azért látszik, hogy ez nem is egy indie színvonalú játék, amit olyan általában szoktunk kapni. Tehát ez tényleg kihasznált mindent abban a konzolban, amit el lehet képzelni. Tehát az első játék volt, ami tényleg kihasznált benne mindent. Igen, mondhatjuk. Hát talán azóta a Ratchet jött, ami pár helyen talán még látványosabban igen, is csinálja igen. Ezt. Érdekes, és ami engem egyébként az érdekel, hogy el fognak-e tudni szakadni ettől a fajta játékmenettől, ami eddig a játékaikat jellemezte. Tehát, hogy tudnak-e más dologba belenyúlni, vagy pedig úgy van vele a Sony, hogyha ebben jók, akkor csinálják ezt. Mert egyébként más stúdiójuk nem gyárt ilyen jellegű játékokat, ez tény. Igen. Nem tudom, hogy mennyire lehet nagyban gondolkodni a Housemarque-kal, mert a saját elmondásuk szerint, meg a látottak alapján valószínűleg a Returnal volt az első sikeres játékuk. És Resogun is jót ment. Hát ők azt mondták, hogy náluk már nagyon régóta rezeg a létezés, hogyha szar lesz a Returnnak, nem tudják, hogy mi lesz. Hát igen, nyilván azért is vállalták el ezt. De az előző megjelent játékaik is egyébként kritikai sikerek voltak, csak az nem volt anyagi. Uh-huh. Nyilván így, hogy a Sony beállt mögéjük, és kaptak egy kicsit nagyobb, nem csak pénzügyi hátteret, hanem marketing hátteret is, meg olyan szinten hálás helyzetben voltak, hogy most jött ki ez a játék, hogy ekte exkluzív PlayStation cím nem sok van. Ha. Tehát, hogy fél éven belül kaptunk 3-at. Úgyhogy nyilván ez is közrejátszik. Ami viszont ugye még érdekes volt, és láttam, mert itt többen írtátok is, hogy amikor bejelentették a Housemarque-nak az akvizícióját, akkor a Sony Japan twittelt egy olyat, hogy üdvözlünk titeket a Sony berkein belül, Bluepoint Games. Tehát nem Housemarque, Bluepoint Games. Majd később ez lekerült, felkerült a Housemarque, de nyilván ez elindította a pletyka tengereket, és akkor itt látom, mert többen írtátok, hogy ezt a Bluepoint cáfolta, nyilvánvalóan cáfolta. Tehát ugye senki ne gondolja, hogy akkor ezt most bejelentik. Én a mondó vagyok, hogy ennek a bejelentése szerintem egy játék bejelentése lesz egybekötve azon a Sony konferencián, ami elvileg heteken belül lesz majd megtartva. Uh-huh. Tehát én biztos vagyok benne, hogy az projektbejelentéssel együtt lesz. Nem tudom egyébként, hogy milyen, hogy értem, hogy mondjuk játék megjelenésekkel miért titkolóznak, mert nyilván úgy kell pozícionálni, hogy ne üssék egymást a megjelenések, de mondjuk, hogyha a Bluepointot megvette a Sony, azt miért kell titkolni? Itt szerintem az játszott közben, hogy ugye ezek független stúdiók, és a nagy részük egyébként vagy tőzsdén van fent, vagy valami, tehát fel vannak értékelve. Uh-huh. És hogyha elindul egy ilyen pletyka, akkor az nagyon befolyásolhatja mondjuk a részvényeket. Akár. Vagy a piaci uh-huh. értékét a cégnek. És szerintem ezt nem akarják, hogy emiatt ez így módosulja. Most ez ugye hangzik, mert nyilván egy ilyen fajta bejelentés feltolná az áraikat, de ugye akkor itt... De ha kiderül, hogy nem. Igen, ha kiderül, hogy nem, akkor ugye jóval visszaeshet, meg hasonlók. Nyilván aláírnak ilyenkor, hogyha már a háttérben lezajlott ez a deal, akkor van egy ilyen titoktartási nyilatkozat, hogy mit tudom én, X ideig nem kerülhet nyilvánosságra. Tehát ilyen dolgok játszhatnak közre. Mondom, engem nagyon meglepett volna, hogyha hirtelen rögtön be is jelentik, hogy de igen, őket is megvettük. De egyébként több, mint valószínű, hogy így van. Tehát azért, ha visszanézed a Bluepointnak a elmúlt, nem tudom, 5-6 éves munkásságát, az gyakorlatilag mind ugye a Uncharted Trilogy remake-en dolgoztak, utána a Shadow of the Colossus-on, utána meg a Demon's Souls-on, és ugye elvileg most már tágíren dolgoznak. Elvileg. Ezt még nem tudjuk biztosra, de ezt mondták. Úgyhogy szerintem azért biztosra vehetjük nagyjából. Nagyon-nagyon meglepődnék, ha most hirtelen azt mondanák, hogy hát, de mi a, mit tudom én, mind dolgozunk valami Micros címen, vagy ilyesmi. Nem valószínű, mert igen, ez egy olyan bejelentés lesz, aminek nem a meg nem története lenne, tehát meg nem története lenne inkább meglepetés. Tehát annyira közel van a Bluepoint a PlayStationhez, hogy gyakorlatilag ez annyira a levegőben van, ez meg kell történni. Persze. De igen, a Housemarque-ra is boríték voltuk, hogy ezt valószínűleg igen, fogja ezt, húzni pillanatokon belül. Ez szerintem már, mikor elkezdtünk beszélni komolyabban a Returnáról, akkor lehetett tudni, akkor is kezdtük el mondani, hogy nagyjából az az a stúdió, amit behúztunk. Volt talán egy ilyen adásunk, amikor azokat latolgattuk, hogy ugye mik azok a stúdiók, majd mik azok a kiadók, amik kim vannak a piacon, és azok hova kerülhetnek el. Hmm. Ugye számomra ilyen egyébként a Square Enix is lassan, de hát ezt csak maguknak köszönhetik. Tehát ez a fajta kommunikáció most, amit még így neki mentek a szerencsétlen Guardians of Galaxy-nak is, hogy hát ez egyébként nem olyan lesz, mint az Avengers, csak ugyanúgy néz ki, meg nagyjából. Szerintem abból utólag szedték ki a mikrotranszakciót. Azt a fejlesztésnek a háromnegyedénél szedték ki. Én majdnem biztos vagyok benne. Igen, csak a Housemarque-nak az árából megvesznek két Square Enix-t. Gonosz vagyok. Square-nek nem tudom, mennyi lett most a piaci értéke, de hogyha abból indulunk ki, hogyha jól emlékszem, akkor a Ubisoft van ilyen 3 milliárd körül, ugye a Bethesda volt 7,5, nem 4-5 milliárd lehet. Szerintem azért a Ubisoftnál még mindig értékesebb a Square. De miért? De mi hozta fel ennyire szerinted a Bethesdának az értékét? Mert oké, van ott egy Doom, oké, ezt ne vitassuk el, ott van a Doom. De azért, bocsánat, oké, hogy szeretjük a Falloutot meg mindent, de azért a Ubinál ott van egy kurva erős teljes Tom Clancy spektrum, meg felhozatal. Amit nem használnak. Nem. Ott van az Assassin's Creed sorozat, igen. Ott van a Far Cry sorozat, ezek kurva erős brendek, tehát a Bethesdánál meg ott van a Doom, meg talán az Elder Scrolls, de abban is a Skyrim, amitől nem Fallout, tudnak elszakadni. Elder Scrolls, van ott egyébként nagyon sok franchise még. A Zenimaxnál, mondjuk úgy, hogy Zenimax, mert ugye az a kiadó, mert azzal együtt húzták be a Bethesdát. Igen. Nem tudom, hát figyelj, ha csak azt nézzük, hogy szerintem Skyrimból így is több ment el, mint az elmúlt három Far Cryból. Uh-huh. Mondjuk közre játszik, hogy 10 éve van kint a piacon, és egyébként arra, hogy nem is tudom, hogy azt felírtam-e, aztán a Micros hírek közé írtam fel, hogy mi a helyzet a következő Elder Scrolls-zal, mert az elég mókás, hogy amit mondott róla a Todd Howard, de mindegy, tehát szerintem ott más is. Square-nek meg hát, ugye ha csak konkrétan a Square-t nézzük, azért annak a portfóliójának a nagy része az még mindig inkább a keleti kultúrában elfogadottabb, vagy onnan megy jobban. Tehát ugye ha csak azt nézzük, hogy például a nagyobb franchise-aik közé tartozik a Dragon Quest, de a Dragon Questből talán 4 darab jelent meg nyugaton. Uh-huh. A újabbak közül egy pár, ugye PS2-re, PS4-re hasonlók. Nem tudom. Meg hát ott is jó, a Tomb Raider-t fel tudták valamennyire támasztani, de például ugye Deus Ex-en nem kezdenek nagyon semmit, most már évek óta. Uh-huh. Nem tudom. Majd meglátjuk. Ez megint a... Ez, mi itt elhintettük a magvakat, a Square Enix fel lesz vásárolva. Ez, valaki által. Igen, ez nem feltétlenül heteken belül történik, meg lehet, hogy egy-két éven belül, de a Square Enix fel lesz vásárolva. Hát én jövő tavaszra pozícionálom, mert a portfóliójuknak egy része ugye összejelenik meg, akkor megint bezuhan az értékük, mert jó szarjátékukat annak. És szerintem még annyi addig kitartanak, még egy-két játék kijön, az már nem fog olyan rosszul teljesíteni, de már nem menti meg őket, úgyhogy szerintem jövő tavasszal. Várható egy bejelentés, hogy hova kerülnek ők. Én nem akarok leragadni a Sony-nál, de mondjuk a Guardians of Galaxy az nyilván nem egy év alatt rakták össze. Tehát nem. Valószínűleg egy időben ugrottak neki az Avengersnek, és utána a Guardians of Galaxy, mert ez egy tök jó tervezet lehetett, hogy hú, kiadjuk a bosszú állókat, utána ez egy ilyen komolyabb, nagy All-Stars, Marvel All-Stars játék, és rá egy évre kiadjuk a Galaxis őrzőit, akik, ha jól emlékszem, nem voltak benne amúgy sem az Avengers összeállításban. Alapból nem, igen. És majd ezzel úgy végig szőnyeg bombázzuk a Marvel piacot. Na most. De kiadták az Avengers, valószínűleg már félkész állapotban volt a Guardians of Galaxy, és már nem tudtak ezzel mit kezdeni. Úgyhogy gyakorlatilag mennek előre ebben a csőben, és ha az Avengers nem hozta vissza az árat, ugye a Guardians of Galaxy tuti nem fogja, és ez belevihet egy olyat, hogy így orra esnek bele a faszerdőbe. Griffon írja, hogyha így folytatja a Square, akkor még ő is be tudja húzni őket. Sok ismerősöm elkezdett egyébként tőzsdézni, úgyhogy... Igen, hát... Hajrá. Egyébként majd erről beszélünk itt is, hogy más is játszogatott ott pénzzel. Jaj, kerteken belül, majd ha ugrunk a Microhoz. De menjünk tovább, mert jött egy update egy múlt heti hírünkre. Ugye akkor beszéltünk arról, hogy jön egy standalone kiegészítő a Ghost of Tsushima-hoz, az a Ghost of Ikishima. Most kiderült, hogy ez félig igaz. Ugyanis bejelentették, azt hiszem augusztus 20-ai vagy valami ilyesmi megjelenéssel, a Ghost of Tsushima-nak a Director's Cut verzióját. Abból is. Abból is, csak ebből már tudjuk, hogy mi lesz. Na. Itt ez meg fog jelenni PS4-re és PS5-re, egyébként különböző áron, tehát a PS4-es verzió $60 lesz, a PS5-ös az $70, illetve akinek már megvan a játék, az $20 upgrade-elhet a Director's Cut-ra. Magább ennyi. Azt nem tudom pontosan, hogy lesz-e átjárás a PS4-es és 5-ös verziók között, tehát hogy ott upgrade-et tudsz-e vásárolni. Az még nekem nem tiszta, egyébként valószínűleg igen. Ami adná magát, hogy akkor $10, de na mindegy. Mi lesz benne? Itt gyakorlatilag arra tértek ki, hogy a PS5-ös verzió az megkapja a 4K 60fps-t. Úgy van a trailerben, hogy törekedni fog rá. Akár 60fps. Igen, írja Blue Over ki, hogy $10 az upgrade. Oké. Okay. Nyilván itt a konzolok közötti upgrade, tehát akinek a sima Tsushima van, meg az $20 tudja majd a PS4-es verzióját a PS4 Director's Cut-ra upgrade-elni, és akkor még $10 a PS5-ösre. Végeredményben drágább lesz upgrade-elni, belegondolsz, mert ha $60 megvetted az alapjátékot, plusz $20, az már $80, alapvetően jobban jársz, ha 70-ért megveszed a Tsushima-t újra. Még egyszer? Director's Cut-ot. Hát nem még egyszer, nem, hogyha mondjuk nulláról. Jó, akkor viszont nem volt meg. Na mindegy. Meglátjuk. Itt egyébként nyilvánvalóan ez azoknak fontos, aki mondjuk PS4-en nem volt, vagy nem volt rá Tsushima-ja, most PS5-re meg tudja venni $70, rohadt sok tartalom lesz benne, tehát ez egy dolog, hogy ugye a fura patchet változat a Tsushima-nak, belerakják a coop multit, amit ugye tavaly azt hiszem összehoztak be, azt is belerakják, illetve belekerül ez a standalone rész, ez a Ghost of Ikishima, ami gyakorlatilag egy különálló sziget lesz. Saját sztorival elvileg a Act 2 után lehet vele majd játszani, tehát a játéknak nagyjából a 25-30%-ától elérhető lesz ez a sziget. Saját küldetések, saját sztori, csomó mindent beletesznek. YouTube-on egyébként fönn van a bejelentő videó, abban leírják szépen, hogy mi lesz ebbe benne. Mondom, teljesítménypatch is, úgyhogy elég sok tartalmat belepakolnak. A Tsushima meg alapvetően egy jó, marha jó játék, nekem 2020 top játéka volt. Tudom, hogy te Last of Us 2-t jobban szeretted. Nem, én nem azon nevetek. Hanem? Ez a Director's Cut lesz az új DLC a Sony-nál? Nem, csak ezt tudod mi... Itt nagyon kíváncsi leszek, mert ebbe raktak tartalmat. Szerinted a Death Stranding Director's Cut-ban egyébként lesz bármi plusz tartalma? Nem tudom, mert nem mondták meg, mi lesz a Director's Cut-ban. Én legalábbis a trailerből nem jöttem rá. Új generációs konzolokra jön. Igen, de hát ez mitől lenne Director's Cut? Csak pusztázni meg kap egy grafikai update-et. Az kurvára nem Director's Cut. De ugye ott látjuk, hogy Director's Cut-ként hirtelen kapnak egy... tartalombővülést, elvileg, legalábbis a Ghost of Tsushima-nak a mintáját vesszük, Valószínűleg egy tartalombővülés fog bekövetkezni a Death Strandingnél is, lehet, hogy például kerül bele valami, ami azért már több lenne, mint a semmi, ami ugye általában benne van. Viszont, hogyha, viszont ezért merült fel bennem, hogy igazából innentől kezdve a Sony az így elkezdi, megszünteti a DLC-t, mint formátumot, és azt mondja, mostanában a játékaiból Director's Cut-ot ad ki? Hát ez szerintem csak a generációváltás miatt alakult így. Tehát most úgy voltak vele, hogy azt mondták a Sucker Punch-nak, hogy pakoljatok bele még némi tartalmat, amit mondjuk az eredetiben nem tudtatok időhiány miatt. Ez tipikusan olyan, hogy szerintem ezt nem most találták ki, hogy ez benne legyen. Ez valószínűleg benne lett volna eredetileg is, csak nem jutott rá idő. És akkor ezt belerakták, hát a DLC-k is így felhúzták egy kicsit ugye a grafikát, meg mindent. Az viszont biztos, hogy bődületesen gyorsan fog tölteni, mert ugye már a PS4-es verzió is valami iszonyat gyorsan töltött. Tehát szerintem instant átmenet lesz ugye PS5-ön. És akkor miért ne adnák ki? Tehát pénzügyi szempontból abszolút megértem. Az egy jó játék volt, nyilván a PS4-es verzióval tudsz most is játszani, de itt azért kapsz plusz tartalmat is, tehát nem csak grafikai update van, meg kiadják PS4-re is. Tehát. Félre ne, és nem azt mondom, hogy nem értem, vagy hogy ellene vagyok, abszolút nem vagyok, csak hogy ezt a Director's Cut fogalmat próbálom mostantól értelmezni, meg igazából ez a Director's Cut, ez maximálisan a filmvilágból átvett kifejezés. Mostanában egyre elterjedt. Tehát innentől kezdve gyakorlatilag, hogyha mondhatjuk azt, hogy a Mass Effect Legendary Collection-t azt nevezhetjük Mass Effect Director's Cut-nak. Belepakoltunk minden DLC-t, amit csak akartunk, igazából kibővítettük az univerzumot akkorára, amekkorára ki tudjuk, és akkor Mass Effect Director's Cut, nem kellett a DLC additional dolgokkal szarakodni, nem azt mondjuk, nem, mert plusz dolog nem volt benne. Hogy ne lehet volna? Az, ami... Mi? Ami az alapjátékban nem volt benne? Igen. Telepakolták a DLC-kkel. Hát jó, de azok is kijöttek egy idő után. Hát igen, de ugyanolyan tartalmakkal, mint... És egyébként nem volt benne az összes DLC, mert egy hiányzott. Ennek elvesztették a forráskutyát. Jó. Igen, valóban Kriszti Hajdú írta, hogy kihasználja a PS5 kontrollát is teljesen. Igen, a PS5-ös változatban az adaptív trigger, meg minden hasonló jóság benne lesz, haptic feedback, az összes ilyet belepakolják. Képzeld, megoldódott a PS5 kontrolleremnél a driftelés. Na, felfrissítetted a firmware-t? Na, volt egy firmware frissülés, és megoldódott. Na, milyen érdekes, akkor ezt meg lehetett oldani így szoftveresen? A Nintendo nem megy? Jelezném a Nintendónak, hogy el lehetne kezdeni a technikusokkal egyeztetni. Na, hát mit értenek ők a technológiához? Jó, de akkor ezek szerint ez szoftveres dolog volt, tehát nem olyan volt, hogy mit tudom én, kikopott a gumi, és akkor onnantól balra tekert. De szoftveresen azt is meg lehet oldani, hogy helyen van. Ha kikopik a gumi? Végül is. Érdekes, hogy egyébként ez hamarabb belőjött, mint ugye, amitől sokan tartottak, hogy majd elkezd ropogni a hátulja, mikor az adaptív triggerek miatt ugye sok hülye Józsika behúzza tökig a kodba. Ja, nem úgy megy. Hát nem. Egyébként kikapcsolt a legtöbb játékban, tehát akár a Ratchetba is ki lehet kapcsolni. Én utálom ezeket, hogy belemenni a menübe, és akkor ott szarakodni azzal, hogy a HDCP-t kikapcsolni, akkor az adaptív ravaszokat kikapcsolni, meg a mit tudom meg ez egy feature, miért akarnád kikapcsolni? HDR-t kikapcsolni, felbontást, faszoljon ezzel, aki akar, bazd meg. Tehát így elvileg én még mindig levő ott ragadva, hogy a konzolnak az egyszerűségről kezd. Hagyjanak engem a setup menüvel. Jó, nem... de látod, nem is kellett kikapcsolnod, megkaptál egy szoftverfrissítést, ezt megjavult. Na, ezt nevezem. Na. Ezzel engem meg lehet győzni. Figyelj. Na, robogjunk. Ha jól emlékszem, előző generációban nem igen volt, hogy frissítgették a szoftverét a kontrollernek. Legalábbis én olyanra nem nagyon emlékszem, hogy konkrétan bele kellett dugni a konzolba, és akkor úgy kapott rá egy frissítést. Hát én ezt most meg nem mondom neked. Fene tudja. Na mindegy. Azt tudom, hogy az izén módosítottak, mert az nagyon ette az akkumulátort. Hogy tudod, volt a hátulján ez a fény. Igen. És hogy az nagyon fel volt csavarva az elején, és nagyon lett az aksit a DualShock 4-nél, és akkor később volt rá lehetőséget, hogy tudtad állítani, hogy mennyire legyen erős. Azt hiszem 3 fokozatban lehetett állítani. Akkor viszont szerintem voltak rá firmware frissítések. A gépen biztos, hogy volt, mert ott megjelent az opció, csak hogy maga a kontroll elkapta el. Mert gondolom, hogy itt azért kell az adatkábel, mert van valamennyi belső memóriája a magának a kontrollernek is. Ahol lehet finom hangolni a dolgokat, és hogy azért tölti át. De ebben nem mentem bele ennyire, csak gondolom. Vagy valami szakember, vagy reagáljon erre. Úgyis egy csomó játékfejlesztő van itt, mindig szoktátok is. Igen. Esetleg valakinek van ilyen információja. Megyünk tovább. Igen. Már megszokhattátok, hogy minden hónapban beszélünk az aktuális PlayStation Plus felhozatalról. Igen. Na, itt így kötsz itt közben. Itt én közben csinálok itt mindenféle. Nem csinálok szart sem. Nem fog összejönni, mindegy. Pedig akartam. Minden jó indulat benned volt. Várjál. Nem megy, nem mindegy. Mindegy, figyelek. Na, szóval PlayStation Plus felhozata, ugye nagyjából a e-havi legnagyobb címet már lehetett tudni, az már kikerült egy jó pár hete, ez pedig nem más, mint a Plague Tale Innocence, ami ugye egy ilyen dupla játék volt. Indie szinten nagynak számító játék volt, ugye ez a középkori, amikor varázsoltál a patkányokkal. Ja, hát a pestis járvány idején a patkány tenger közepén kellett a öcséddel, az öcséddel menekülés, túlélni. Menekülés játék volt, de jó kritikákat kapott, meg állítólag nem is fogyott rosszul, úgyhogy pozitív, hogy ezt kapja most a PS, amit tudni kell, hogy csak is kizárólag a PlayStation 5-ös verzió lesz elérhető, tehát PlayStation 4-gyel nem tudod játszani, hanem csak is kizárólag PlayStation 5-tel tudod ezt. Ami PlayStation 4-gyel érkezik, és ez most egy kicsit ilyen szájhúzogatós, mert azért az elmúlt hónapokban azok is erősebb címek voltak. Most kapunk egy Black Ops 4-et. Az nem rossz. Ami, ugye nem ez az első, azt hiszem a Black Ops 3 is volt már PS Plus-os cím. Meg talán a Modern Warfare Remastered, talán. Tehát nem ez az első alkalom, hogy COD bekerül a PS Plus-ba. Black Ops 4 nem volt alapvetően rossz. Most nem tudom, hogy a Modern Warfare-től kezdve, ugye a tavalyitól kezdve egyébként ezzel játszik-e még valaki. Szerintem a Black Ops 4 egyébként egy ilyen elhibázott lépés volt, szerintem ez tök felesleges. Abban rakták be az izét, nem? Abban volt Battle Royale. Először abban volt Battle Royale. Meg ugye, nem volt benne single. Igen. Tehát ugye az, ami volt benne, az most már Warzone megcsinálta sokkal jobban, az meg ami... Meg ingyen. Igen. Az meg, ami nincs benne, ami hiányzik belőle, azzal meg, az meg nincs benne. Tehát igazából a Black Ops 4 az egy ilyen, így utólag megnézve, egy kísérleti terep volt ahhoz, hogy hogyan csináljon az Activision majd Battle Royale játékot. Vissza lehet utazni az időben, és aki mondjuk még Black Ops 4-ezik, az futhat ezzel egy kört, de szerintem ez így... Hát ez a közösségnek, ha biztos van egyébként még Black Ops 4 közösség, valamekkora, nekik ez most jó, mert valamennyivel meg fogja dobni a játékos bázist. Tehát egy-két hónapig biztos lesz, aki behúzza, kipróbálja, hogy milyen volt. Nem volt egy rossz, mi is multiztunk vele. Nem volt az egy rossz kód. Most megnövekszik idelegesen a játékos bázis, ezt ki lehet élvezni. Aki még valamiért nagyon... volt benne sima multi is, csak ott megkérdezte valaki, hogy csak sima multi volt benne, vagy csak Battle Royale. Volt benne sima multiplayer mód is, csak ott hozták be a Battle Royale módot, ha jól emlékszem. Igen, a single player-t meg ott szedték ki. Igen, az egy tévedés. Bár nem volt tévedés igazából, mert a Black Ops 4 az egy jó játék volt, csak ma már semmi relevanciája nincs annak a két évvel ezelőtti Call of Duty-nak talán. Aztán három volt, nem? Vagy három. De inkább kettőt tippelnék, de szerintem kettő volt az. Hát 20-as a Modern Warfare? Nem. De. Az 19-es. Tényleg hülye vagyok, mert a Cold War volt a tavalyi. Jó, Cold War a tavalyi, előtte Modern Warfare és 19-es. Akkor 18-as volt valószínűleg a Black Ops 4. Mindegy. Úgyhogy lesz ilyen is. Illetve a WWE 2K Battlegrounds, ami egy ilyen... Hát hogy mondjam szépen, én sose voltam ezeknek a játékoknak nagy elszentett híve. Ez a pankráció? Pankráció, de abból se ez a valósághű, hanem ez ilyen játszós grafikás. Tehát, hogy ilyen... Inkább ilyen arcade jellegű próbálkozás volt. Meg lehet nézni Metacritiken, hogy mennyire jól sikerül. Ha valaki nagyon akar pankrációzni, azt kipróbálhatja. Ez szerintem ez a plusz egy játék. Igen, ez egy első olvasatra tök erős felhozatalnak tűnik, de egyébként... Most az elmúlt pár hónaphoz képest szerintem nem annyira erős. Azért most kaptunk jobb címeket. Igen, viszont a Plague Tale Innocence sosem volt jobb időpont kipróbálni, mint most. Úgyhogy akinek van PlayStation-e, és ő PlayStation 5-e, ugye mert ez szerint az ott lesz csak elérhető. Csak ott lesz elérhető, igen. Akinek van PS5-e, az mindenképpen próbálja ki visszamenőleg ezt a játékot, mert egyébként nem rossz. Sokan mondták, hogy erős a története, szerintem annyira kicsit túl van tekerve, de egyébként nem rossz, még mindig a jobbak közé tartozik. Hát ilyen léptékkel ilyen a Saunának az első része nagyjából. Tehát egy indie játék, de nagyobb, azért a grafika rendben van, a sztori nem rossz, gameplay megint csak egész jót, úgyhogy az egy korrekt játék. Ha? Tipikusan az, amit egyébként így PS Plus-ba. Tehát ilyen szinten most a Sony-nak mákja van, hogy egy csomó régebbi játékot így kitolnak ugye új generációs konzolra is, mert egyébként mi a fenét rakna a PS Plus-ban? Nyilván egy Returnát nem rakhat bele, vagy egy Demon's Souls. Uh-huh. Na belerakhat, na csak nem fog. Hát igen, amíg el tudja adni 27 ezer forintért a Demon's Souls-t, mert egyébként még mindig nincsen leakciózva, úgy láttam, nem egy heten észre. Most volt weekend deal, ahol azt hiszem 20 ezer forintra le volt nyomva. Igen. Aha, az is, meg a Returnál is. Az már egy egész jó. Ez... most a hét elején véget ért, de volt azt hiszem 3-4 nap, amikor így majdhogy nem PS4-es játékárba be lehetett húzni, majd megtehetitek ezt, mert ugye tudjuk, hogy a Demon's Souls jön PS4-re is. Ugye azt hiszem erről múlt héten beszéltünk. Igen. Itt Toki vetette fel, hogy júliusra mit pletykálnak a PS Now-ba. Azért nem javaslom, hogy erre felüljetek, mert én már nagyon sok ilyenbe belefutottam, hogy mit pletykálnak, meg ilyesmi, és általában ezekről kivétel nélkül kiderül, hogy nem igaz. Legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Lehet, hogy van olyan forrás, ami ezeket tök jól megtippeli, de én nem nagyon találkoztam még ilyennel. Hát meg olyan szinten nálunk ugye ez nem annyira releváns, hogy a PlayStation-nál nem érhető el itthon. Ja, hát igen. Hivatalosan. De nem értem, hogy miért, mert itt még a net is elbír. Na, mindegy, majd biztos. Majd mikor jön a nagy bejelentés, hogy milyen szolgáltatásba rakják ezt bele, akkor onnantól legyen elérhető, addig nem igazán izgat. A PlayStation Plus-ban. Nyilván VPN-nel el lehet játszadozni vele. No, és egy nagyon izgalmas dolog, ezt én is elkövettem. Igen? Igen. Ezt kint beszéltük. Kint, hogy ez ugyanaz. Szerintem erről nem beszéltünk. Nem erről beszéltünk kint? Nem. Nem, ez egy indie játékfejlesztőnek a nyilatkozata volt. Ian Gardner, a Neo Doctrine indie játékfejlesztő cégnek az egyik embere, ő problémázott azon, nem nevezte meg a Sony-t, meg a PlayStation-t, csak erősen utalt rá. Gyakorlatilag azt vetette fel problémának, hogy ahhoz képest, hogy a portfóliójában hogyan mutatja be az indie címeket a Sony, mondjuk ki, azt olvastam, igen. Ahhoz képest mennyire kegyetlenül bánik az indie fejlesztőkkel, mert hogy nekik mennyire nehéz érvényesülni a store-on. Milyen folyamatokon kell átesniük, mennyit kéne fizetniük, hogyha ezeket a folyamatokat meg akarják kerülni. Nyilván elsősorban ez a probléma. Itt ezt minden portál máshogy hozta le, az eredeti cikk az jól emlékszem, Kotakus volt, és egyébként a Kotaku megemlítette, hogy ez, amiről majd itt mindjárt beszélünk, hogy ez konkrétan milyen összeg, meg mind kell keresztül menni, ez egyébként ugyanúgy jellemző például a Microsoftnál is, tehát hogy ez nem egy egyedi, ezért nem is értették ők se, hogy ez miért volt kihegyezve ennyire a Sony-ra. Meg egyébként utána több oldalról támadás is érte, hogy jó játékot kéne csinálni, és akkor ez így egyszerűbb lenne. Na de miről is van szó? Tehát ő azt említette, hogy az, hogy neked, mint indie fejlesztőként kikerüljön a játékot store-ra, és ott reklámozva legyen, tehát belekerüljön mondjuk a weekly deal-be, vagy csak vagy a fő oldalra, tehát mondjuk az első 100 találat közé meg hasonló, ne tűnjön el, ahhoz két lehetőséged van. Az egyik, hogy átesel egy procedúrán, ahol a Sony értékelni fogja a játékodat. Ezt nem hozta nyilvánosságra Sony, hogy ez hogy zajlik. Na, nagyjából úgy néz ki, hogy ilyen csinálnak egy compliance checket, trailert kell feltöltened, ha van valami blogod, azt hozzá kell linkelni, ahol hírezel róla, meg a social media akuntokat is be kell társítani, és akkor ezeket nézik így végig, és ezek alapján dönt a Sony úgy, hogy ezt ők érdemesnek tartják-e arra, hogy mondjuk kirakják a főoldalra, vagy bepromózzák, arról, hogy árulhatod-e nyomott áron mondjuk a termékedet, tehát hogy akciózhatod-e, arról is ők döntenek, tehát nem te, még ha mondjuk olcsóbban is akarnád adni. Fú, erre volt melyik játéknak a fejlesztője, basszus valami? Az Obradin. Az Obradin fejlesztője mondta, hogy konkrétan ezen bukott meg, hogy le akarta akciózni a PlayStation Network-on a saját játékát, és a Sony nem engedte. Ez valamilyen szinten egyébként érthető, mert az az ő platformjuk. Igen, de a játék meg a fasziét. Ez nagyon nehéz, tudod, hogy ők eleve keresnek azon a játékon. Tehát olyan, mintha gyakorlatilag a feltöltött játékodat a Sony innentől elhatárolná tőled. Hát figyelj, szerintem az biztos benne van, hogy amikor te alapvetően beadod a kérvényt, hogy fel akarsz kerülni store-ra, meg kell határoznod egy árat, hogy te ennyire akarod adni. Uh-huh. Hát akkor ahhoz ragaszkodni kéne. Tehát miért akarnád utána akciózni? Valószínűleg azért, mert nem megy a játék. De hogyha van lehetőség, hogyha a rendszer egyébként lehetőséget biztosít arra, hogy akciózzad, akkor miért ne akcióznád? Itt nyilván ugye az van, hogy mivel a store a Sony-é, és ugye a Sony azt hiszem 30%-ot szed le a játék után, ezért nem feltétlenül fogja promotálni egy teljesen no-name játéknál, hogy ahol nem garantálható az, hogy az akcióval alapvetően többet adnál el. Tehát mondjuk tehát nem tud azzal kalkulálni a Sony, az egy teljesen új játék, lehet, hogy csak 100 darab fog belőle elmenni. Te nyilván biztosítod a hátteret, hogy ez felkerüljön, meg ugye a szolgáltatást, meg mindent, akkor ha csak 100 darab menne el belőle, tehát nem tud azt biztosítani, hogy több, ha leakcióznád, akkor se, abból nyilván nagyobb lesz a bevételük. Tehát ez megint üzleti szempont, és nem mondom, hogy teljesen korrekt, de érthető. De ez kicsit olyan, mintha a Facebook azt mondaná, hogy te nem posztolhatsz a saját oldaladon, mert ők olyan hatalmalag úgy gondolják, hogy ezzel nem fogsz olyan sok embert elérni, hogy mi a fasznak engednék ki. Nem? Ez valami hasonló, és pusztán azért megbiztosítják a platformot, amiért nem mellesleg fizetsz, mert 30%-ot lecsípnek belőle. Akkor az akciózott játékban is lecsíphetnek 30%-ot. Tehát az meg már legyen már te problémád, hogy most mit játszol ott az árakkal. Szerintem egyébként ez az elkereskedelemben ez egy bejáratott dolog. Tehát, hogy nem egy olyan nagyobb portál létezik, és nem tudom, hogy ők konkrétan így működnek-e, csak tudom, hogy hasonló a felépítésük, például az EMAG-nak, hogy az EMAG-on is csak EMAG termékeket tudsz vásárolni, hanem oda be van csatornázva egy csomó kisebb cég is. Amit te mondjuk az apró betűben látsz, hogy egyébként ők onnan vannak. Azt nem tudom, hogy ők ott szabályozhatják-e, hogy legyen ilyen, de tudom, hogy több másik portálon, ami elkereskedelemmel foglalkozik, ez így működik. Aha. Tehát, hogy maga a úgymond, aki a felületet biztosítja, ő tudja meghatározni ezt. Nyilván egyeztet a viszonteladóval, de hogy ő határozza meg. Tehát és mondom, erre mondták, hogy több mint valószínű, hogy ez a Micronál is így működik. Ezzel nincsen gondolom, hogy egyeztetnek mondjuk az árról, hogy milyen összegben fog felmenni, mert nyilván amikor megkérik azt, hogy... Nem, az akcióról beszélek, tehát nem az árról. De akkor viszont miért van az, hogy ezen problémát, hogy... Nekem ez nagyon furának tűnik. Az is szerintem kicsit visszás, hogy most adsz ki egy játékot, és rögtön be akarod tolni akcióba, ennyire nem bízol a saját játékodban? Hát ez az Obra Dinn mondjuk pont nem egy olyan játék, amit most adsz ki. Azt nem tudom, de itt például azt hozták fel példának, hogy egyébként az olyan indie játékok, amiken azért úgy látszik. Tehát miért van az, hogy mondjuk Ian Gardner itt veri a Bloodtot, azt a Kena fejlesztői például nem. A Kenát benyomták az összes létező State of Play-re meg mindenhova, és ott van például az előrendelős játékok között, meg mindenhol ott van, és az is egy indie cím. Valószínűleg azért, mert a Sony látott benne fantáziát. Ez egy nagyon kényes kérdést vet fel, hogy te mondjuk, mint indie fejlesztő, onnantól kezdve, hogyha a Sony, mint platform biztosító felület nem lát fantáziát a te játékodba, akkor te gyakorlatilag szopóágra kerülsz. De nem szopóágra, felkerül ugyanúgy. Ez olyan, mint a Steam. Steamen is fenn van 6 milliárd indie játék. Valami szerint raksorolva van, valami szerint előre veszik, és kirakják a főoldalra. Hát a plusz zseton miatt, amit befizetsz oda. Na, ezt akartam mondani, hogy megvan az a lehetőséged, tehát vagy ez a lehetőséged van, hogy jó a játékod. És ezt látja a kiadó. Ezt elég nehéz megugrani mostanában egyébként. Tehát, hogy ezt látja a kiadó, és akkor kiemeli. Jelesül Kena. Például. Vagy nem kötelező ez, akkor zsebedbe kell nyúlni. Tehát ha te önmagad, te bízol annyira a játékodba, megvannak az anyagi lehetőségeid, hogy indi stúdióként kiemeld a játékodat, 25 000 dollár, amit most lehet, hogy sok, lehet, hogy kevés, nem tudom, hogy mennyi. 7,5 millió forint, ha jól tudom, hogy remélem azt számoltam ki múltkor. Igen, most nyilván tudjuk, hogy mit tudom én, árulhatod, akkor mindenki kiszámolhatja, mondjuk 30 dollárért árulod a játékodat, ebből ugye még leveszi a 30%-ot a Sony a platformján, akkor mennyi idő után fog ez megtérülni. Nyilván benne van ez is, de hogy lehetőség van rá. Egyébként azt hiszem, hogy 25 000-től 200 000 dollárig tud ez terjedni. Attól függően, hogy milyen kiemelést akarsz. Tehát valamilyen szinten azt mondom, hogy érthető. Megint üzleti faktorok miatt van ez így, hogy ez így zajlik, csak én mondom, az benne egy kicsit vicces, hogy nem csak a Sony csinálja ezt más is, hasonló módon, és ha jó játékot csinálsz, valószínűleg kiemelik. Tudod mit? Egyébként most saját magamat fogom megkövezni. Nagyon helyes. Nagyon helyes, hogy ezt csinálja a Sony. És szarkasztikusnak tűnik, de nagyon helyes. Őszintén szólva, jelenleg az indie az egy ilyen kiszórjuk az összes szart, jellegű játék, és akkor kurva egy mázlit van, hogyha mondjuk 100 játékból van egy, ami tényleg olyan jó, hogy azt mondod, hogy hú, ezért megérte könnyékig túrni a ganéban. Nagyjából ez jelenleg az indie piac. És valaki azt mondta, hogy figyeljetek, igazából, és ez tök jó arra, hogy azt mondják ezek a fejlesztők, hogy kurva jó, mert nem kell megfelelni a nagy kiadóknak, hiszen ott a különböző komoly restrikciók mellett általában minőségi elvárások is vannak, ezt ritkán róljuk fel a AAA piacnak, pedig azért ez is valahol benne van. Tehát az ilyen atomszarú futójátékok aránylag ritkán szoktak megjelenni a AAA vonalon. És itt azt mondták, hogy srácok, az indie az ne legyen már az, hogy lapátoljuk be naponta 200-ával a címeket. Ha valaki látszódni is akar, akkor szedjen elő 7,5 millió forintot, csapja le az asztalra, és akkor látszani fog. Vagy tegyen le olyan játékot, ami tényleg minőségi. Igen. És ez egyébként csúnyán hangzik azoknak az embereknek, akik, tudom, hogy most sztereotíp vagyok, tudom, de akkor is én leszek az utálatos kép, mert ezt a szerepet már megszoktam, hogy... Ez szarul hangzik azoknak, akik úgy akartak belépni erre a szintérre, hogy kiadnak egy alig működő játékot 5 dolláros áron, és hogyha megveszi 300 ember, akkor már otthon vannak és flexelnek. De igen, tehát ez az egész piac, ez bocsánat, ne csak a játékosnak legyen már kurva drága. Hát egyrészt másrészt meg pont az, amit mondtál, tehát hogy kijön, mit tudom én, napi 200-300 játék bekerül indie platformként, a Store-ra, vagy a Steam-re, vagy a Microsoftnak a saját Store-jára, bárhova. Hogyan tegyünk igazságot, hogy akkor most mind a 200-at kiemeljük? Akkor mi lesz azzal, ami eddig felkerült? Ezek tehát ez nagyon nagy számok. Tehát belegondolsz, hogy akkor egy hónap alatt mennyi jelenik meg. Valami alapján kell szelektálni, hogy mi az, amit előtérbe tolsz, meg mi az, amit nem. Ha meg nem akarják, hogy ez így működjön, akkor ott van, nagyon sok indie csinálja azt. Kickstarter, saját közösség, ott előre be tudják szedni a cash-út, aztán vagy pofára esés jön, vagy jól teljesít a játék, és nyilván, hogyha mondjuk már van mögötte egy sikeres Kickstarter kampány, akkor a platformhordal is azt fogja mondani, hogy hoppá, ezt Kickstarteren mondjuk támogatták 500 ezeren, megvették, ez egy befutott játék, tehát akkor én is kirakom a saját store-omra, és berakom a sikeres címek közé. Ha ez így működik, akkor ez egy jó dolog, és ez egy progresszív dolog. Én örülök ennek, hogy valahogy szűrve vannak, mert azért ez nem teljesen normális zavar nyugati állapot, ami az indie piacon zajlik. Persze, tehát mondom, valamennyire megértem én is ezt a fejlesztőt, csak ha mondjuk elsőre felkapom a fejemet, hogy ki ez, meg milyen játékokat tett le, felmentem a weboldalukra, megnéztem, egyik se volt ismerős. Lehet, hogy ez az én bűnöm, mert nem mozgok olyan körökbe, de hallomásból se ismertem egyik játékot se. Tehát biztos azért, mert nem promózta be a store. Tehát nyilván valami alapján szelektálni kell. De akkor most mi megint az ördögügyvédje voltunk. Na, igen. Hát csak így érdekes ezt a másik oldalt is azért megvizsgálni, mert az nem biztos, hogy akkora genyú a Sony, mint ahogy mondjuk itt a kivonatolt dologból tűnik, meg Ian Garnernek a felhorkanása alapján. Megjelzem a többiek alapján. Pont a Gamer 365-on olvastam egy ilyen összeállítást arról, hogy ebbe a hiszti lavinába elég sokan beálltak. Nagyon sok fejlesztő. Nagyon sokan mondták, hogy próbálták azt, hogy ne legyenek számon kérhetőek. Volt ennek egy másik oldal, és ugyanis nem csak az a probléma, hogy nagyon sokat kér el a Sony, hanem hogy a PlayStation felületen, PlayStation 5-ön azt hiszem konkrétan, de nem vagyok biztos, de PlayStation felületen kurva keveset tudnak eladni indie játékból. Sokkal kevesebbet. Hát, mert nincsen, mert van 120 millió PS4, meg 8 millió PS5, tehát oké. Okay. Igen, csak például arányosítva mondjuk az Xbox felületen sokkal jobban mennek ezek a dolgok, sőt Switchen kurva jól mennek ezek a játékok. Persze, ahol és a 10 éves játékok is 70 dollárba kerülnek, vagy 60-ba. A közeg valahogy teljesen más. Ugyanazon a fel, és ugyanúgy el tudnak menni, ugyanaz az áron adja ugyanazt a játékot, és mégis ott veszik. Mert más a közönsége, tehát a Switch az egy handheld dolog, az mint egy Gameboy. Nyilván az indie jellegű, mikor a Nintendo AAA játéka is ugyanúgy néznek ki, mint bármelyik indie játék, akkor nyilván elfogadóbb a közönség. Nyilván, tiszta sor, csak ugye azt mondom, hogy vannak olyan közegek, ahol lehet, hogy jobban megéri ezeket kilőni. Abszolút. Lehet, hogy az indie játékoknak egyébként nagy rész ki kéne vonulniuk a nagy platformokról. Most lehet, hogy köcsög vagyok, de őszintén szóval, ha az jön ki számokban, hogy ilyen feltételrendszerek mellett valószínűleg ugyanennyit kér el a Micro is, mit tudom én, 20 dollárral többet vagy kevesebbet, akkor el azt kell mondani, hogy gyerekek, át kell menni egy olyan platformra, ahol ez célközönség. Nagyon aranyos volt, valami komment olvastam, hogy azért fut jobban a Switch-en az indie, mert gyakorlatilag oda csak az. ez aljasság, ez valahol olvastam kommentben, de lehet, hogy nem hisztizni kell. Meg kell nézni, ahol fut, akkor oda kell menni. Na jó, de úgy beszélünk erről a 25 ezer dollárról, mint ez kötelező lenne kifizetni. Holott nem ez. Hát azért, az, bocs, azért mondjuk van, hogy jó, nem kell kifizetned, a játékod akkor fel van töltve, de nem fog látszani. Tehát ez nem egy olyan választható lehetőség, hogy vagy hát, kifizeted, de, vagy nem. De, mert mint a melléket például mutatja, van olyan, amit kitolnak így is. Meg gondolom, muszáj szelektálni. Tehát, azt sem hiszem el egyébként, mert pont az indie fejlesztőknél, hogy mondjuk azon múlna egyébként a sikere, hogy az ott megjelenik-e, vagy nem. Egyrészt, másrészt meg az indie fejlesztők nem fogják egymás után kifizetgetni ezt a lóvét, de ha 1000 dollár lenne, se biztos, hogy kifizetnék, mert akkor is verné a mellét, hogy de az ő játéka van olyan jó, hogy ne kelljen már érte fizetnie, hogy előtérbe tolják. Ha van olyan jó, akkor előbb-utóbb rátalálnak az emberek. Hát a legtöbb ilyen survival game, ami egyébként sokszor még az early access-ből se kerül ki, azok is azért futnak be, mert megtalálják őket az emberek. Tehát valahol mindegyik kezdődik. Nyilván, hogyha már egy franchise-od van, akár indie franchise, és tudsz ráépítkezni, az más. De nem tudom, hogy például a Forestnek a fejlesztői hisztisztek el miatt, hogy sokáig nem volt előtérbe tolva. Utána befutott, akkor már ott volt. Na de addig... Hát az, jó, de ez tartozott az, hogy vagy például a más influencerek százával kezdték el nyomni azt a kurva Forestet. Hát utána már igen, mikor így rátaláltam. Nyilván a marketing kommunikáció, igen, lehet költeni ezt a 25 ezer dollárt például mondjuk a Sony-nak a felületén, hogy látszódó játék, hogy ezt a 25 ezer dollárt elküldöd influencereknek, hogy mondjuk 3 hétig, vagy 1 hétig a kurva játékot nyomják, de akkor abból szerzel mondjuk 100 influencert, és azok nyomják Twitch-en, mint a hülye. 10 influencert. És akkor ezt így lehet csinálni. Ezt az összeget mindenféleképpen el kell költeni, ha azt akarod, hogy látszódják. Valahova kell. Ezt marketing költségnek hívják, és mint kiderült, úgy lesz, hogy az indiknek is kell a jövőben marketing pénzt fizetniük. Ciki. No. Így jártak. De hogy valami kevésbé megosztó dologról is beszéljünk, és ezzel fogjuk zárni a Sony-s blokkot, aztán majd rátérünk a Micro-ra. Ez pedig egy számodra kedves játékhoz kapcsolódik, méghozzá a Metal Gear 4-hez. Uh-huh. Ami ugye, ha jól emlékszem, akkor PlayStation 3 exkluzív játék volt. Igen. És ez volt a második olyan Metal Gear, ami bekerült multiplayer. Igen. Rész. Ugye a Metal Gear 3-ban is volt, csak az nagyon körülményes volt, mert akkor a PlayStation 2-höz kellett modemet venni, meg mindent, tehát nem volt egy nagy közösség, aztán 2 év után le is lőtték. A Metal Gear 4 meg ugye ott ragadt PlayStation 3-on, és a multiját is szépen lassan ugye lekapcsolták. Ám most, mi történt? Kedves rajongók, egy PlayStation 3 emulátoron keresztül, ez az RPCS 3 néven fut, ugye maga a játék eddig is futott benne, viszont visszahozták a multit. És olyan szinten visszahozták a multit, hogy megcsinálta azt, a Sony-nak ritkábban megy, hogy PlayStation 3, az eredeti PlayStation 3, és PC között megoldották a crossplay-t, és futnak a Metal Gear Solid Online 2-nek a szerverei. Hoppá. Tehát egy olyan platform, amit már a Sony sem nagyon támogat, amögé most így beálltak. Nyilván megvan szava, hogy melyik firmware verziód lehet, meg ilyesmi, tehát vannak kikötések, nem mondom, hogy teljesen egyszerű megoldani, de egyrészt maga az, hogy visszahozták ezt az egészet, tök pozitív, az meg, hogy még a crossplay is működik, hát ez nyilván nem lesz ugyanolyan, mert a emulátoron keresztül, tehát magasabb FPS számmal tudsz játszani, stb. De már maga a dolog, hogy ezzel foglalkoznak, pedig szerintem az egy abszolút nincs. A játék nem, de nyilván a multi része az hát az nem volt egy nagy eresztés szerencsétlen, úgyhogy azt gyorsan is felejtette mindenki, hogy volt. De ez megint arra mutat rá egyeket, amit mi is tudtunk, tehát az, hogy a crossplay működjön, az simán csak egy technikai, majdhogy nem egy két kapcsolót megnyomsz valahol, és akkor onnantól kezdve működik. Ezt az autentikációt a háttérben normális algoritmus el tudja végezni. Hát jó, nyilván a Sony-nak ez régen azért nem volt fontos konkrétan a játéknál, mert másra nem jött ki. Tehát nem volt mivel crossplayezni. Ja, ugye, igen, ez is. Tehát ott még abszolút meg is értem, hogy ezzel miért nem foglalkoztak. De tök jó. Mostanában amúgy is sokat beszéltünk a Metal Gear 4-ről, mert gondolkoztál rajta, hogy esetleg újra játszanád? Igen, és most nézegetünk, pont akkor, amikor erről beszéltünk, néztem, hogy PlayStation 3 tök jó áron kapható a Facebook Store-ban, úgyhogy valószínűleg be fogok majd ruházni egybe. Már csak azért is, mert van egy pár PS3-as játék, amit úgy kikipróbálgatnék így visszamenőleg, csak ugye nem nagyon adogatják ki ezeket sem PS4-re, sem PS5-re. Jelenleg. Igen, de a PS3 az a jó, hogy olyan platform, ami most már abszolút nagyon jó áron elérhető. Nyilván mindenkinek megvan a preferenciája, hogy melyiket. Van, aki az eredetire esküszik, mert abban volt PS2 kompatibilitás, a Slimbe ugye nagyon sok hülyeséget kigyomláltak. A Super Slim az meg volt, maradjunk annyiba. De ugye az volt az a tolóajtós, a tolóajtós, igen. De például a játékok azok elképesztő olcsón elérhetők lehet. Pár ezer forintos tétel. Úgyhogy gyűjtök meg például most nagy kedvenc. Nyilván az annál régebbiek már egyre drágábbak, de az most még ilyen arany középút, és ugye az volt a PlayStation-ből is az első kvázi HD változat, nyilván a kis közelítéssel a PS2 is tudott HD-szerűt, ugye azt hiszem 1080i volt az a felbontás, amit kinyomott magából, tehát nem 1080p, hanem ugye ez az interlaced mód, amit például azt hiszem a Gran Turismo 4 is tudott, de konkrét HD konzolként ugye a PS3 volt, és azok a játékok szerintem annyira nem öregedtek rosszul. Kinézetre, framerate-re az már más téma, mert ott azért főleg az első pár évben, tehát aki például játszott a Heavenly Sword-dal, az azért néha súrolja 6-7 FPS-t, és nem fölülről. Hát én a Halo-val játszottam most multiban, és hát annak is voltak pillanatok, amikor súrolta a 2-3 FPS-t. Én tehát azt néztem, hogy az miért néz ki olyan borzalmasan. Pedig ez már a MCC-s változatot azt játszottam. Azt én is néztem, hogy mi az Isten van, tehát úgy emlékszem, hogy ez sokkal szebb volt, és nézegettem, hogy mi a tökön van ezzel. Nekem van egy olyan nagyon egyébként, hogy a Micro elkezdte lassítani az előző generációs konzolait, nem vagyok benne biztos, de nekem arra világosan emlékszem, amikor játszottam az MCC-vel, nem volt ilyen problémám egyetlen egyszer sem. És fogdostam oldalról mindenhonnan az Xboxot, és nem melegedett annyira, üzemhőmérsékletem volt. Úgyhogy ilyen érdekes dolgok jönnek szembe. No, a Sony blokkal szerintem megvagyunk. Ja, de egy órába belepréseltük, mit szólsz? Igen, hát hogyha... Belenyomtuk. Ez az. Tövig. No. Zoli, egy nagyon fontos kérdés. Na. És akkor a napi gotikot is megejtjük. Lesz a gotik remake bemutató, aki jön? És játszottál-e az első kettővel? Én azt szeretném, hogyha lesz gotik megjelenés, hogy azt együtt játsszuk. Vagy együtt is. Na, te azt szeretnéd, hogy én játszom helyette, te meg nézzel. Nem, én sosem. Ugye, én játszok neked a remake-kel, de akkor mielőtt megjelenik a remake, te itt szépen játszol az első két résszel. Mert egyszerre? A klasszikusokkal. Nem, csak én azt se bánom, ha nem viszed végig, csak nézzél bele. De én belenéztem, mert azzal játszottam. A lovaglós részt azt nagyon mondtam, de egyébként... Milyen lovaglós rész? Jó, akkor ezt most megígértem. Tehát lesz... Jó. Nem, tesztet nem várok el tőled. De streamet a remake-ből mindenképpen, és mondom, szerintem előtte nézzünk bele az első két részbe. Jó. Mit szólsz hozzá? Hát, az részenként 30 óra. Nem mondtam, hogy vigyük végig, csak nézzünk bele. Jó. De ragaszkodsz hozzá, végig vigyük. De az intrónál tovább? Igen, az intrónál tovább. Nekem gogom be van húzva mindegyik rész, úgyhogy kölcsön adom, hogyha csak ezen múlik, ha sajnálod rá ezt a másfél eurót. Nem. Ha azt mondod, hogy jó, akkor tudod, mi még dupla annyit is kölcsön. Jó, rendben. Na és akkor meg volt a napi gotik. Köszönjük a kérdést egyébként, Balázs. Igen. No, akkor viszont lássuk, hogy miről van szó, mert itt van egy tök érdekes hírünk, és akkor kezdjük kapásba ezt a Micronál, csak hogy legyen egy nagyon szórakoztató hírünk. Jó, tehát Microsoft, beszéljünk először egy vicces, sajnálatos témáról. Hát ki hogy értékeli majd. Nem lehúzó. Nem, csak egy vicces anekdota. Microsoftnál dolgozott egy mérnök uraság, egy ukrán mérnök uraság. Most miért kell spoilerezni? Miért? Egy múlt időben. Ja, hát most mindegy. Volt egyszer egy mérnök. Volt egyszer egy mérnök, aki a Micronál dolgozott, és az ő feladata többek között az volt, hogy az online vásárlásos részt tesztelte. Tehát volt egy programjuk, amivel azt lehetett szimulálni, hogy a store-on, meg innen-onnan való vásárlás, ugye a Micro rendszerén keresztül, az hogy működik. Ez azzal járt, hogy a tranzakciót nézte, nem kaptak ők belőle hivatalosan vissza semmit. Tehát mit tudom én, hogyha mondjuk egy játékot vásároltál, se kapták meg, csak végignézte a folyamatot. Csak volt benne egy kis kapu, amit a srác megtalált, mégpedig az, hogyha ezen a rendszeren keresztül giftkárdot, Xboxos giftkárdot vásárolt, tehát ez a, mit is meg tudtak venni a boltba, hogy mit tudom én, $30 értékben vesztek giftkárdot, az egy digitális kódot, azt a store-ról be tudjátok aktiválni, van $30, amit el lehet költeni, csak ott. Na itt viszont kiadta neki a kódot. És akkor így először csak egyet, aztán kettőt, aztán 500-at kezdett el vásárolni. A haverjai, vagyis a másik fejlesztőknek az akuntjait is pörgette, hogy ne vegyék könnyen észre. Valamint ezeket nagy mennyiségben eladta, és kriptóra váltotta, majd azt ugye abból vásárolgatott, meg azt vissza pénzre. Na most ezt olyan annyira tologatta, hogy 10 millió dollár értékben szedett össze Xboxos giftkárdokból egy kis pénzt, és az ott kezdett el feltűnni, tehát így megemlítették a cikkben, hogy egyébként nem keresett rosszul a srác, de amikor elkezdett jaktot venni, meg ilyen nyaralókat venni, nagy számban autókat. Meg a Loire-völgyi kastélyokat felvásárolt egymás után. Amikor ezeket így csinálta, akkor így ránéztek a rendszerre, és láttak benne egy ilyen ugrást, hogy te kurva jól megy a giftkárdba, meg mennyit adtunk belőle, csak ezt nem tükrözte egyébként a befolyó összeg. És akkor így rájöttek. Úgyhogy csávukámat megtalálták, el is ítélték, egyrészt kiutasítják az országból, visszaküldik Ukrajnába. Ez nem jó hír. Eddig úgy néz ki, hogy 8,5 év letöltendőt kap, valamint 8,5 millió dollárt kell kártérítésként kifizetni a Micronak. Hát de ott két kastélyt is megvan a pénz. Várjál, valamivel védekezett, amit aztán nem fogadtak el, hogy... Etikus hacker? Nem, hanem hogy ő azért nem jelentette a problémát, mert kíváncsi volt, hogy mi az a határ, amikor ez már látszani fog, vagy valami ilyesmit mondott, hogy megpróbált kiátrálni belőle. Figyelj, én látom egyébként a törekedés, szerintem a Square Enix-re gyűjtött. Egyébként lehet. Hát figyelj, 10 millió dollár, hát azért oda még azért kellett volna gyűjtögetni egy kicsit. Még csak éppen elkezdtem. Attól függ, mekkorát bukik a Square. Úgyhogy ez csak ilyen kis vicces szösszenet, hogy ilyen is van. De gondolj be, hogy kiszúrtál. Azt hiszem, hogy csak 2 évig tudta csinálni észrevétlenül. Úgyhogy... Azért ez nem rossz, és gondolj bele, hogy ez kiknek adta, ezt ott a sztóroknak. Elvileg egyébként vigyázott, tehát hogy ilyen tehát pénzmosodákon keresztül, meg mondom kripton keresztül mosta a pénzt. Tehát nem ott bukott le konkrétan, hogy hozzá, hogy befolyt az összeg, hanem hogy csináltak egy kimutatást, mondom így az eladott giftkárdokban, mert valami nagyon nagy eltérés volt, és így jött végül létre. De ott mondták, hogy egyébként neki több bankszámlája volt, csomó bankon keresztül futtatta át. Tehát maga nem a pénzmozgás részét vették észre, hanem konkrétan a Micro részéről ezt a giftkárdos csalást. Hát de elvileg úgy szerzett pénzt, hogy ezeket ilyen 5-10 ezres pakkokba árulta. Tehát, hogy annyit adott el egyszerre nyomott áron. Hát gondolhatod, hogy nem egy-két giftkárdot kellett adni, hogy 10 millió dollárt összeszedjen, tehát mondjuk mitől 10 dolláros giftkárdból azért kellett egy pár. Nem szarozott a srácéké, valahol elképesztő, hogy milyen bátrak és pofátlanok tudnak lenni az emberek. Hát figyelj, nem ott hibázott, hogy ezt csinálta, nem ott, hogy lebukott. Nyilván, tehát nyilván nem az a gáz, amikor gyors hajtasz, hanem az, hogyha vagy balesetet csinálsz. Ő magában az aszfalt ritkán panaszkodik. De felírom a falra, mert azon gondolkoztam, hogy ilyen szép nagy fehér falatok van ezekkel a bölcsmondásaidból, mert tele lehetett volna írni, hogy két reflektor alatt. Legközelebb jössz, felírom neked összesen. Okay. Vagy így a magadra, tudod, mint a feliratkozókat, az a háttább streamerek. Tényleg. Egyébként pont az a nagy alatunk, hogy a 20. reflektor adásra el fogjuk készíteni a reflektor pólókat. Már magunknak. Ezt így beengedem. Igen? Na jó, fel vagyok. Jól van. No, csorogjunk tovább, úgy gondolom. Menjünk tovább a Micro-val. Flight Simulator újabb hír. Ugye beszéltünk róla, hogy ugye jön a konzolos verzió, aha, ami ugye az E3-on volt bejelentve, az új generációs konzolokra, illetve utána beszéltünk arról is, hogy lecsökkent a mérete. És egyébként tökre sokat foglalkozik vele a Micro, ami tök pozitív. Mert én azt hittem, hogy mivel ez viszonylag kis közösséget szólít meg a Flight Simulator, mindig is kis közösséget szólított meg, nagyon sok pénzt lehetett rá költeni. Uh-huh. Ugye nem egyrészt a felszerelésre, másrészt meg a többi dolgokra is, de tényleg nagyon sokat foglalkozik vele. Most például jönni fog egy nagyobb engine update, ahol mélyebben belenyúltak a kódba. Elvileg, amit variáltak, az a processzor és a videókártyának a kihasználtságának az allokációja. Azt úgy hívják optimalizálás. Igen. Tehát, hogy mivel inkább a videókártyára támaszkodik jobban a Flight Simulator, azért ezt így okosabban be tudták lőni, és ez bizonyos esetekben akár 20-30, azt hiszem, hogy a test config egy i7-9700K volt, meg talán egy 2060-as RTX, tehát nem is csúcs, az 4K felbontásban high quality assettek mellett 20-30 FPS növekedést hozott, ami azért az számít. Az derék. Tehát Ez egyébként konzolokban is működik, ott kicsit más, hogy ott hardware-es szinten is megy. Az AMD-nek van ez a Smart Shift technológiája, ami kihasználtság alapján tudja allokálni egyébként, az mondjuk a fogyasztással tud játszani, hogy több kakaót ad vagy a procira, vagy a videókártyára. Most úgy néz ki, hogy ebbe szoftveresen is belenyúltak a Flight Simulatornál konkrétan. Ez egyébként eredményezheti azt is, hogy ugye tudjuk, hogy 4K 30 FPS lesz Series X-en, viszont hogyha ilyen ugrásokat tudnak produkálni, és ez átemelhető abba a kódba is, akkor előfordulhat, hogy a 4K 60 is meg lesz előbb-utóbb. Nyilván ezt nem fogják most így rögtön kijelenteni, mert még nagyon, nem nagyon beta fázisban vagy, azt hiszem július végére jön az update, de ez tök jó azoknak, akiknek mondjuk gyengébb gépe van, mert azért a eszi javasat komolyan a Flight Simulator, viszont így szépen megy le majd akkor a requirement, és akkor egyre több ember ki tudja próbálni. Ami tök jó, mert egyébként egy gyönyörű szép játék, tehát ezt nem lehet elvenni, hogy repülőgép szimulátor szinten, meg egyébként is borzalmasan jól néz ki a játék. Nagyon jó kritikákat is kapott, tehát azt nem veszem el a Microtól. Nem, nyilván nem egy mindenkinek való játék, de én azt mondom, hogy egyszer, főleg most már azért vállalhatóbb, ugye a mérete is, hogy nem 200 giga, csak 90. Az ezek úgy nem elhanyagolható tényezők. Egyébként nézzétek meg a videónkat róla, nagyjából képet kaptok róla, hogy milyen ja, lehet. Kurva jó volt. Ja nem, PC-n teszteltem, akkor még nem volt konzol. Igen, de nálam ez egy ilyen nagyon réteg szórakozás, érted? Kétszer felszállok repülővel és kétszer leteszem, aztán utána így nekem ennyi, tehát számomra nem nyújt többet a Flight Simulator, mert én ennyit látok benne, de vannak, akik megyek a Farming Simulator, meg mondjuk a vonatvezető vagy metróvezetés szimulátor. És el tudnak ebben a világban mélyedni. Nekem 2-3 megállónál tovább nem lenne érdekes egy metró szimulátor, de nem vitatom el azoktól, akik ezt szeretik. Semmi, csak mondom, akik távolról tisztelik, de nagyon vonzódnak ez a témához, azoknak egy megkerülhetetlen alkotás lesz. Mert nincs is más. Tehát ez van. Hát gyakorlatilag igen, eléggé behatárolt a dolog. Itt amire kíváncsi leszek, hogy azt az engine-t vajon fogják ebbe akármi másra használni. A Flight Simulatorét? Aha, nyilván vannak benne olyan dolgok, ugye ez a mik ugye Azure szervereken vannak szimulálva, meg ugye az például azt hiszem használ műholdas képeket is, meg ilyesmi. Tehát van benne egy csomó olyan dolog, amit másra nem lehet használni, de hogy maga az engine egyébként mondjuk akár, hát mondjuk jó, most a Forzának van saját engine-je ugye mind a kettőnek, de valami hasonlóra, mondjuk Microsoft Train Simulator, vagy Microsoft gőzhajó szimulátor. Nevetni fogsz, egyébként a Game Pass-ben van egy ilyen vasút szimulátor. Igen? Aha, le is töltöttem, elindítani már nem tudtam. Kétszer használtam, amikor telepítettem, mert maga uninstaláltam. Aha, és milyen volt? Ja, ez élmény volt. Mindenképpen pozitív. No, akkor megyünk is tovább a Micro-val. Game Pass Ultimate, kötőjel xCloud. Miért fontos ez nekünk? Ugye végre hivatalosan is elindult PC-n az xCloud. Ugye eddig a beta futott, mobileszközökön már régebb óta elérhető. 22 országban elindult a PC-s xCloud 1080p 60 fps-re, Game Pass Ultimate előfizeték tudják használni, és a 22 országban benne vagyunk mi is. Úgyhogy akinek van Game Pass Ultimate előfizetése, meg PC-je, az ki tudja most már próbálni, hogy ez az egész xCloud dolog, ez hogy működik, meg milyen formában fut. Beszéltünk arról korábban, hogy figyelnek minket az iparági szereplők. Igen. És képzeld el, hogy a múltkori adásban ugye pont azon pörögtem, meg itt füstölögtem, hogy miért nem kommunikálják jobban ezt a rohadt xCloudot, hogy ez tényleg ilyen jó. Az elmúlt egy hétben megállás nélkül belefutottam Micro nyilatkozatokba, hogy az xCloud lehet, hogy nem a jelen, de a jövő, meg ilyen megnyilvánulásokba, és nem tudtam nem beleélni magam a képletbe. Pont múlt héten beszéltünk erről, hogy az xCloud-dal miért nem foglalkozik fókuszáltabban az Xbox, de akkor ezek szerint egyrészt most már úgy néz ki, hogy terjesztik is, még az olyan banánköztársasági országokban is, mint mi. Itt is elérhető lesz. Egy jó anet. Meg itt, hát meg szupportálják azért, meg építgetik elég intenzíven ezt az ökoszisztémát, hogy ez tök jó, ez üdvözlendő, úgyhogy innen is hello film. Egyébként abban látok rációt, most nem tudom, hogy nem néztem végig mind a 22 országot egyébként, de az xCloud-ot én egyébként hamarabb pozícionálnám mondjuk fejlődő országokba, ahol a hardware-es, tehát ahol mondjuk van egy viszonylag használható internet, azt sem mondom, hogy egy hú de hajde, de mondjuk viszonylag használható, viszont nincs nagyon pénz mondjuk nagy teljesítményű PC-re, vagy akár még új generációs konzolra se. Ugye beszéltünk arról is, hogy a a Vanesnek az életét, így is például meg nyilván a Vanix-el együtt ezt jóval ki tudják tolni, mert ugye a kliens oda is fog érkezni, vagy már talán érkezett is. Megerősítették egyébként azt, amiről múltkor beszéltünk, hogy miért nem kommunikálják ezt is, hogy ugye most konkrétan kijelentették, hogy az xCloud mögé egy valamennyivel módosított Series X hardware-t raktak. Mert ugye jöttek a tesztek, hogy hát egy csomó játék most már tudja, ugye nagyobb felbontás, nagyobb FPS számot. Nyilván mivel 1080p, 60 FPS-ben maximalizálódik a stream, ez annyira nem lényeges, de hogy ezt is most már elkezdték kommunikálni, hogy igen, az van mögötte, és igen, azon fut. Úgyhogy nem akarom mondani, hogy megmondtam, de én megmondtam. De mondom, én ebben látnék rációt, hogy előbb kommunikálni oda. Mert mondjuk egy olyan piacra, mint az amerikai, ahol mondjuk a net annyira nem erős, de mondjuk az Xbox erősebb, ott szerintem a Series X-eket adják el még mindig. Hát mondom, itt az 5G lehet talán a megoldás. Az lefedettség szempontjából hoz javulást, igen, inkább, mint sem sávszélességből, de abszolút az például, igen, azzal terjedhet. Mondjuk ott is mondjuk megfekszik a dolog egy ilyen New York léptékű területen, ahol mondjuk ilyen 4 toronyház foglal el egy akkora népességet, mint itthon egy fél megye, tehát... Tudod, miért foglalták bele Magyarországot és a 22 országban? Hát, 5,5 millió chip van az emberekben, tudod, jó lefedettség. Bill Gates otthon megnézte, tudod, hú, már Marika néninek is ott van, akkor izé, bát az X-kap. Akkor... Majd mikor izé fájabból válod, akkor valaki éppen 4K-ba tolja a Forzát, tudod? Akkor melegszem. Szomszédban nyomják a Halo MCC-t. Csak hogy konteózzuk. Ne, csak hogy azért a vírustagadóknak is dobjuk egy csontot. Az oltástagadóknak. Igen, ezért van csipjány a piacon. Tényleg ez összefügg. Persze, hát ez rengeteg Pfizerben mindenbe be kellett tudni. Elfogy. Szegény TSMC nem győzi. Nem látják a végét, tudod. No de. Na. Todd Howard. Beszéljünk egy kicsit Todd Howardról, és beszéljünk az Elder Scrolls. Hát nyilván Bethesda az ugye Micro. Most már. Miről is van szó? Volt neki egy nyilatkozata. Ezt tényleg mondott ilyet? Tényleg mondott ilyet. 3 évvel a bejelentés, és 5 évvel az első 10 után. Tehát 3 évvel ugye ezelőtt az E3-on a Bethesda konferencián lement a kvázi tízere, ugye a Starfield-es 2 másodperces bemutató után a új Elder Scrolls, tehát az Elder Scrolls 6-nak a 3 másodperces bemutatója. És figyeljetek, ettől beszartak. Ugye azóta eltett 3 év, most már a Starfield-ből láttunk egy kicsit többet. Tudjuk, hogy nem kukázták ki a Creation Engine, csak átnevezték Creation Engine 2-re, és majd ettől sokkal jobb lesz egyébként, higgyétek el. Kétszer olyan jó le, amit már 10 éve kért tőlünk mindenki, dobjátok ki a picsába. Nem, csinálunk belőle még egy. Jó, ez egyen jobb, ez kétszer jobb. Na mindegy, a lényeg, ami lényeg, hogy beszélt most megint egy kicsit az Elder Scrolls 6-ról, konkrétan azt mondta, hogy ő úgy gondolja, hogy most már lassan nekiállnak. Hogy most már meg kéne csinálni. Tehát konkrétan ez hangzott el, hogy thinking about making it? Igen. Gondolkodik rajta, hogy meg kéne csinálni. Ugye ezt ő mondta annó, hogy nagyon ne várjunk semmit addig az Elder Scrolls 6-ból, amíg ők nem fejezték be a Starfield-et. Na most konkrétan azt így kijelentette, hogy ez olyan szinten dizájnfázisban van, hogy ez annan nem is fog túllépni addig, amíg be nem fejezik. Na most tudjuk, hogy 2022. novemberében jön a Starfield. Azt is tudjuk, hogy ezt ide és tovább 5-6 éve fejlesztik? Valahogy nagyjából. Tehát, hogy olyan szinten dizájnfázisban van az Elder Scroll, hogyha utána kezdik el konkrétan a produkciós fázist, akkor nem tudom, hogy ebben a generációban az meg fog-e még jelenni. Csak hogy értsük a dolgot, egyébként erről egyébként kikértem fel a véleményét is, és tök jól álltunk a dologhoz. Tehát csak meg van erősítve hátulról, tehát ez a dizájnfázis az, amikor egy videójátéknál ugye kitalálják a kreatív dolgokat. Hogyan működjön a harcrendszer, hogyan nézzen ki a világ, hogyan zajlódjanak a dialógusok, tudjátok, kitalálják még az alapdolgokat. Itt még nem nagyon zajlódik effektív fejlesztés, inkább csak ötletelés, meg brainstorming zajlik, kitalálják milyen lesz. És amikor belépesz az egész a production fázisba, akkor van az, hogy ott már igazán kreatív folyamatok nem zajlódnak, vagy csak nagyon-nagyon minimális, ott már kódolás zajlik, ott már grafikai munka zajlik, ott akkor lépünk be a klasszikus értelemben vett fejlesztésbe. Igen. Na most ez azért érdekes, mert ezek szerint az Elder Scrolls 6 még bőven a design fázisban van. 5 éve a design fázisban és van. És még legalább egy évig ott is marad. Úgyhogy... ez nagyon ki lesz találva, gyerekek, tehát... Amit azért nem értek, mert egyébként az Elder Scrolls-ok nagyjából most sarkítok, azért hasonló felépítésűek voltak. Nyilván mondjuk az első és a harmadik között, ugye ott a Daggerfall meg a Morrowind, ott azért nagyon nagy ugrások voltak, de mondjuk, ha mondjuk a Morrowind mellé odarakjátok az Oblivion mellé a Skyrim-et, akkor az azért már elég hasonló. Igen. És a világ meg már nagyon régóta ki van találva. Tehát szerintem ez inkább úgy megy, hogy a sarokba két csóka így beszélget, hogy mit rakjanak majd bele. Nincs ebben semmi negatívom olyan szinte, hogy nem ígérték meg, hogy jönni fog hamar. Tudtuk, hogy későn fog jönni. Ez inkább csak annak a megerősítése, hogy ott most a Starfield fut. Az meg, hogy az milyen lesz, hát az alapján nehéz megmondani, amit láttunk az E3-on. Én kicsit fázok ettől, hogy még hogyha új engine-ként is próbálják ezt a Creation 2-t promózni, annyira rossz size maradt az első Creation engine után, tehát az akkor egy bug halmaz az engine, ugye a Fallout 76 tökéletesen megmutatta, vagy a Fallout 4, vagy a Skyrim megjelenéskor például, hogy ettől kicsit tartok, aztán cáfoljanak meg. Ha meg ilyen későn jön a Elder Scrolls, és tudjuk, hogy az engine ugyanaz lesz, tehát Creation Engine 2 lesz az is, akkor legalább lesz idejük rendbe szedni. Nekem van egy félelmem egyébként, hogy mi van akkor, hogyha ez az Elder Scrolls 6 lesz a Bethesdának a Beyond Good and Evil 2-je. És ez most lehet, hogy hülyességnek hangzik. Ezt még talán korai kimondani, de... Ez annyira nem biztos, de figyelj, őszintén szólva, nézd meg a Bethesda, mit művelt az elmúlt időszakban. Tulajdonképpen ő a Skyrim-et portolgatja agyba főbe mindenről, és a mosógépen lejátszható. De Amazon... Fallout 76-ot patchel, vagy nem csak patchel, hanem tartalommal is tölti, de az még... Gyakorlatilag az előző generációban az egyetlen komolyan vehető open world próbálkozásuk, fontos a próbák nem végeredmény, komolyan vehető próbálkozásuk, az a Fallout 76 volt. Hát meg a 4. Az már előtte volt. Előtte volt, igen. Ugye a Rage 2-t fel is próbálkoztad, de az nem volt annyira komolyan vehető. A Doom meg nem volt open world. Az nem volt open world. És nekem van egy olyan sandagyom, hogyha megnézed egyébként a Bethesdának a portfólióját, onnan nagyon tűnnek el az open world játékok. Hát mert az engine, azt elvileg arra találták ki, csak pocsék rá. Tehát lehet azt heggezgetni, tehát heggeztik 10 éve. Én megmondom őszintén, hogy egyre kevésbé lennék meglepve, hogy dönthetnének, hogy figyelj, előző generációk kitoltak 2 Falloutot. Ha még odévesztük a Sheltert is, akkor mondjuk 2,5. Csúnyát fogok mondani, szerintem az előző generációban Shelter volt a legjobb Fallout. A Fallout 4 az azért nem volt rossz. A Fallout 4 egyébként messze nem volt olyan jó, mint mondjuk a 3 vagy a New Vegas. Az tény, oké. Okay. Majd nem játszottam végig, mert engem idegesít a Fallout. Hát ez kitlep meg. A Falloutnak a pepecselős játékmenetétől hülyét kapok. Ja. De őszintén szólva, hogyha azt nézed, hogy a Bethesda mondjuk lédába állítja, hogy mik azok a játékok, amiket várnak tőle. És akkor ott lesz valahol a csúcsok csúcsán a Doom, utána mondjuk ott, sőt, mondjuk az id-nek a játékai, tehát ezt egy külön egy gyorsan tudom, hogy az id is oda tartozik, de én őket kicsit külön kezelném. Meg az idet? Az idet. Aha. Meg a Doomot. Úgy ezt így kivenném a többi közül. Egy picit. Oké, okay, de mondjuk a Bethesda portfólióban azért, hogy ők nem vennék ki belőle, sőt, ők lehetnek, akkor benne tartanák. Emellé mondjuk be lehetne rakni az Arkane-nek a játékait, mert azok legalább izgalmasak, ha nem is okvetlenül System Seller címek, de azt lehet, hogy... A Dishonored-ök? A Dishonored-ök például, meg a Prey. Tehát ezek olyan játékok, amik azért úgy megmozgatják az embert, és most már ott tartunk, hogy egy olyan Skyrimről beszélünk, ami nem csak 2 generációval ezelőtti játék, de azóta, amilyen amilyen Elder Scrolls játékoknak nekifutottak, akár a mobile, akár volt még valamilyen másik próbálkozás, lehet, hogy az is mobilra jött ki, de mindegyiknél az volt, hogy elbaszták, legtöbbször a mikrotranszakciós részt kúrták el. De ott mondták, hogy a gameplay sem volt igazából egy csillagos ötös. Én nem lennék meglepve, hogyha ez az Elder Scrolls 6, ez egy ilyen lombik projekt lenne. Tehát nem tudják még, hogy mit csináljanak vele. Simán lehet tudom képzelni, hogy ez van. Ha 5 évig dizájnolják ezt a játékot, akkor ezeknek fogalmuk nincs, hogy mit csináljanak. Ez hasonlót látok egyébként, és igen, itt én is érzem a relevanciát mondjuk a Beyond Good and Evil 2-höz. Meg tudod, kik vannak még így? A Rare az Everwide-a. Hát ez egy kicsit más merítés, de ja, igen. Ugye az is triple, az is jó pár éve készül, mondjuk abból már legalább láttunk valamit, de ugye tudjuk, hogy még mindig nem tudják, hogy mit kezdjenek vele. Aha. Tehát én kicsit ezt érzem. De aztán mondom, itt most tényleg akkora a táblatokról beszélünk, hogy itt a Starfield majd vagy megmutatja, hogy miért volt igaz a Bethesdának, vagy amit valószínűleg tartok, hogy kiderül, hogy miért volt nekünk igaz. Nem, nyilván nem akarok ennyire sarkítani. Ki fog derülni. Nyilván már toltak bele annyi pénzt meg mindent, hogy hatalmas bukásról szerintem semmilyen formában nem fogunk tudni beszélni a Starfieldnél. Meg ez most kicsit úgy ugye jobban elrugaszkodik a bevett Bethesda szisztémától. Tehát egy Bethesdán belül talán egy láthatatlanban Prey van hozzá legközelebb. És a többi, az összes többi projekt nagyon távol. Igen. Van egy felvetésem az imént. Csak annyira fókuszáltam rá, ne felejtsem meg, hogy persze rég elfelejtettem. Ezzel az egész Skyrim... Ja igen, az, hogy tőlem tartok még valószínűnek? Hogy előbb fog megtörténni, mint a Skyrim 6-nak bármilyen? Mindig Skyrim megmondom, Elder Scrolls 6. Hát azért, mert 10 éve jött ki a Skyrim, igen. És még mindig az volt. Sokkal jobban mantrázódik már az ember fejében a Skyrim, mint maga az Elder Scrolls. Összeforrt a kettő gyakorlatilag. Tehát sokkal valószínűleg tartom fogunk kapni egy Skyrim Next Gen update-et. Az biztos. Mint az, hogy bármit kapunk az Elder Scrolls 6-ból. És ez egyébként nem is állna távol a Bethesdának a retorikájától, fogalmazunk ki. Az más kérdés, a Creation Engine-re milyen Next Gen feature-t lehet még ráhúzni. Hát a Skyrim a Bethesda GTA 5-je. Kíváncsi leszek, hogy melyiknek készül előbb a folytatása, majd lehet versenyezni. Mert a GTA 6-ról is nagyjából annyi hír van, mint a Elder Scrolls 6-ról. Még a számozás is egyezik, tessék. Szerintem ott valami lehet, hogy közös a kreatív. Ja, na, akkor melyik három betűs? A TES 6 vagy a GTA 6 fog kijönni előbb? Gondolod, hogy jönnek egy kávézóba, így annyit látsz, hogy ott van a kreatívja, vagy mit olyan pénzügyi menedzsere a Bethesdának, meg a Rockstarnak, vagy ők a Take-Two-hoz tartoznak, azt hiszem? Itt oké? Take-Two. És akkor így ülnek egy-egy kávéval, és így, berejtöm. És így van mellettük egy darab ilyen tévé, ahol így mutatják, hogy mennyi bevételt generál még a Skyrim, meg mennyit a GTA. És van egy piros vonal, ami fölött van mondjuk 10-szeresen még mindig. És akkor indul be a liasztó, majd amikor a piros vonal alá esik, de nem csinálnak semmit. Csak mindig kérnek még egy kávét. Ezek szerint viszont nem esik be a piros vonal. Nem esik, hát nagyon jól látszik, hogy nem esik. Hát ugye hányszor beszéltünk már a GTA kapcsán erről is, hogy mi a szarnak fejlesztenek. Már az idő meg energia. Csak a különbség az, hogy a Skyrim az úgy termel pénzt, hogy igazából csak port szinten nyúlnak hozzá a GTA, meg úgy termel pénzt, hogy azért ott folyamatosan felügyelik és bővítik. Futtatják a szervereket, nagyjából ennyit csinálnak. Meg tolják bele a kontentet. Mit? Megállás a kaszinót. Hát se véke, se hossza a kontentnek, amit beletolnak. Uh-huh. Tonnányi. Uh-huh. Hetente lapátolják, mint a szenet. Mindegy. Nem tudom. Jó, de... Egyébként, hogyha szerintem ők, az megint olyan, hogy ő se tudják, hogy miért volt siker, mert a Red Dead 2 például nem ment akkorát. Ja, nem teljesített rosszul. A multija az semmiképp sem. A multija a Red Dead Online például nem pörög úgy. Hm? Nem tudom. De a Red Dead 2-re úgy hallottam, hogy az jól ment. Igen, írjátok, hogy van benne elég sok tartalom. Van benne 10 évnyi tartalom? Mert azóta fut. Szerintem van benne, sőt. Én abszolút Team GTA-s vagyok, bár én még egyszer sem RP-ztem benne. És nem is fogok. Meg szerintem te akkor játszottál GTA 5-t, amikor kijött. Igen. Na. Hát mert ilyen vagyok, tudod, az a fontos, hogy kilátja először. És ő jöttöd? Ha? Akkor jó. Tényleg. Jó, tudom. Meg se kérdél ezt. Nem állok meg fél úton. Tudom. Na, most viszont jöjjön egy hír, amiről régebben beszéltük, mint Conteo, és egyre inkább megerősödni látszik. Ez pedig, ugye, hogy rebesgették, hogy vagy alapon, ugye ez a kedvencünk, ez a 50% ez, 50% az, tehát, hogy Kojima vagy Sony exkluzív játékot fejleszt, vagy összebútorozik a Microval. Uh-huh. Voltak mindenféle hírek. Elvileg most aláírt egy úgynevezett letter of intent, tehát a hozzáállás, vagy szándéknyilatkozat? Igen, szándéknyilatkozat. Tehát elvileg aláírt a Microval egy szándéknyilatkozatot, miszerint Xboxra fog exkluzív játékot fejleszteni. Ez gyakorlatilag úgy lehet, hogy nem szarom le teljesen a lehetőség. Ez ugye nem ez annál azért komolyabb. Tehát ez nem azt jelenti, hogy egy 100%, hogy így lesz, de ez már abban az irányban mutat erősen. Uh-huh. Tehát ez már nem a talán, hanem ez már az erősen oda mutat, és innentől kezdve gyakorlatilag már nem kell sok lépés ahhoz, hogy mondjuk emögé rakjanak egy szerződést, és azt mondják, hogy ez már pedig így lesz. De ez a szivárgott ki? Ez nem egy ilyen... A Jeff Grubb. Ja, jó. Oké, okay, rendben. Jeff Grubb, ő szokta ezeket ugye szivárogtatni. Meg Kocsiba szokott twittelni mindenféle fasságot. Ja, de ez jó. Én még mindig próbálok feldolgozni, amiről az E3-on, vagy nem is az Summer Game Fest-en beszélt. Hát pedig az nem volt sok. Hát nem, de azt ugye eléggé minden oldalról megközelítettem, hogy bejelentette a Death Stranding Director's Cut-ot, amiről nem tudtunk meg semmit. Egyébként érdekes ez a tendencia, mert hogy úgy néz ki, hogy Kojima, én nem teljesen értem, hogy nála mi volt a szándék azzal, hogy ott hagyta a Konamit. Most ott hagyta, vagy ott hagyatták vele. Hát általában kreatívan korlátozták. Na most én nem tudom, hogy nem tudom, hogy fogalmazzam, mert tehát nekem egy kicsit fura, hogy ott hagyom a Konamit, majd oda dörgölőzöm a Sonyhoz, majd oda dörgölőzöm a Microsofthoz, és mi fog történni, amikor majd a Micro azt mondja, bár a Micro nem simán, mondja, ott az nem fog azt mondani, hogy nem, hanem azt mondja, hogy jó, maradhatsz. De hogyha mondjuk azt mondják, hogy ő is a Bungie sorsára jut, akkor mi van, akkor megy az Activisionhez, ami az Isten lesz? Nem. Na, azt szerintem, hogyha a Micronál köt ki, akkor ott meg is fenek. Ahogy mondjam. Ki is köt. Tehát azért nyilván a Death Stranding megosztóbb lett, mint sem, hogy azt tudjuk rá mondani egyértelműen, hogy az egy hipersikeres AAA exkluzív cím volt, annál azért megosztóbb. Game Pass-es mértékkel az egy erős cím. Tehát, hogyha minőségre ilyet tud lerakni a Micronak, akkor a Micro nem fogja neki azt mondani, hogy szevasz kabát. Na, én most meg fogok nézni valami. Jó, nem. Valóban gondolkodom, a Death Stranding jók, az a Kojimánál lehetnek? Hát, azt nem tudom. Mert a PC-s kiadást szerintem azt nem a Sony intézte. A PC-s kiadást azt valaki más. Azt egy kis tud, kis kiadó. Ez kis kiadó intézte, tehát el tudom képzelni, hogy a Death Stranding az a Kojimáim, és akkor azzal vándorol jobbra-balra. Szerintem ahhoz nem ragaszkodik a Sony ahhoz az IP-hez. Aha. Nem hiszem, hogy azt vinni át Xbox-ra, annak nem lenne értelme olyan szinten, hogy nyilván ez egy létező IP, de arra a platformra még nem volt. Tehát én akkor azt csinálnám a helyükben, hogy valami teljesen újat adnék ki oda. Nem a Death Stranding-et vinném át. Nyilván, mert az úgy is csapódna le, hogy akkor most gyakorlatilag egy portot kaptunk, vagy érted, hogy oda nem kellett, akkor ide is jó. Akkor már több értelmet látom annak, hogy tényleg egy teljesen új IP-t tud építeni Kojimával, ahova kevesebb kreatív szabadságot engedni neki. És úgy picit jobban behatárolni, milyen játékot csináljon, mert úgy látszik, hogy ha teljesen el van engedve a keze, az se sül le jó. Most el tudod képzelni, hogy pont a Micronál 6 évig lehet orizni, meg nem tudom meddig te bele vinicezni, pont a Kojimára fogják azt mondani, hogy keretet kapsz a játék megjelenésre. Szerintem az a csáv úgy fog még 6 év... Nem a megjelenés, tehát nem az, hogy hány év alatt készüljön el vele, csak hogy mondjuk mi legyen benne nagyjából. Ha. Tehát azért lehet mondani sok mindent a Konamira, és tudjuk nagyon jól, hogy ők azért nem a játékipar nagy ágyúi, főleg most már, meg nem is nem úgy tűnik, hogy nagyon hozzáértők lennének, de azért amíg korlátozták valamennyire Kojimát, azért viszonylag stabilan tartotta a magas színvonalat. Tehát én nem akarom elvenni tőle, és mondom, inkább egy picit megosztó lett a Death Stranding, mint sem szar, de hogyha azt nézed, hogy a Metal Gear-ek azért konstansan az ötödik részig bezárólag mind magasan értékelt játékok voltak, ahhoz képest a Death Stranding úgymond visszalépés volt. Bocsánat, szabad ne felejtsd, csak most írta valaki, hogy most mondta a Sony, hogy a júliusi eventje pár nap múlva lesz. Előfordulhat, ez nagyon szon is lenne, és ugye július 8-áról pletykáltunk mi is. Az ugye... Ezt neki meg tudjátok erősíteni? Linket nem fogtok tudni beszúrni, de meg tudjátok erősíteni, hogy hol olvastátok a forrást, hogy Polygon, vagy Game Industries, vagy ilyesmi? Azt tudom, hogy a Sony-nak az olasz... tehát az olasz Sony az lehozott egy ilyen twittet, hogy készüljetek, nem sokára lesz valami bejelentés, de hogy azt állítólag a focira gondoltak ott azzal, csak azért, de aztán meg volt, aki azt mondta, hogy azért rakták így ki, mert hogy félreérthető legyen, és akkor ez nem egyértelmű bejelentés. Uh-huh. De én csak ezt olvastam, hogy az olasz Sony Twitter dobott ki valami ilyesmit, amit lehet így is úgy is értelmezni. Aha. Jó, hát akkor majd Majd meglássuk egyébként. A Director's Cut-ra én biztosan neki fogok ugrani még egyszer a Death Stranding-nek. Hajrá, én meg bevállom a Ghost of Tsushima-t, annak inkább nekiugrok a Director's Cut-nak. Ez nem fair. Dehogy nem. Mindenki maradjon a saját tengelyén, jó? Jó. No, és akkor még... úgy is lefújottál, mert nem akarsz ezért csinálni tesztet. Mit? A Scarlet Nexus tesztet. Hát nem. Nincs rá érdeklődés. Hát, és tényleg így van, tehát én nézegettem a streameket, hogy milyen... mindig nyafok, hogy nincs játék megjelenés, amikor meg belobja valaki, hogy itt van AAA játék, mindenkit érdekel, ez nem kell. Nem, olyan basszus, mint amikor azt mondod, hogy miért nincsen Forma 1 közvetítés, de hát ott a kerekes székesek versenyeznek a parkban. Ja, Jump Force még megbocsátottam neked valahogy nagy nehezen, de azért mindennek van határa. Tales of Arise már nem élet túl. Hú, egy jó Tales of Arise. Igen. Tényleg jó kritikákat kapott a Scarlet Nexus, azt hiszem Meta 8 pont fölött van. Hát persze, mert mindenki próbálja a hiánytüneteit pótolni vele. Meg nincs más ilyen. Nincs ilyen. Egyáltalán játék megjelenések nem nagyon van. Tehát egész ebben az évben négy játék megjelenés lesz, amivel érdemes lesz foglalkozni. Mi négy játékkal tudunk foglalkozni, és ebben egyik a Retro World, amin most dolgozom. Tehát szarkifogás mindenhol van. Hát igen, nekem van aztán. Na van még egy kurva jó hírünk a Micro-ra, ez igazából kicsit elrugaszkodik az effektív játék fronttól, de mégis... Ide tartozik. A Halo-ról fogunk beszélni, nem a játékról. Ugye nem tudom, mennyire tudjátok, hogy készült, elvileg aztán már a forgatásba is fejeződött, és az utómunka fut a Halo sorozat. Amiről egyébként viccesen kommunikáltak a készítők, mert azt mondták, hogy a Halo sorozat, ami most készül, az nem a játék történéseit fogja feldolgozni, de a szereplők ugyanazok lesznek, és nagyon próbálnak a kánonhoz hűek lenni. Most lehet, hogy akkor olyan dolgokat fog feldolgozni, amik a háttérbe történtek. Azt mondták, hogy se a játékok történetét nem emeli át egy az egyben, se a könyvekét. Ez egy tök új sztori lesz. Tök jó. Oké. Mondom, nem tudom, hogy mit hoznak ki belőle, de az pozitív, hogy tényleg azt mondták, hogy próbálnak a kánonhoz ragaszkodni. Ami nem annyira pozitív, hogy viszont a sorozat showrunner-e, Kyle Killen, ő bejelentette, hogy kész az első évad, ha lesz második évad, ha nem lesz, ő ezt így nem. Tehát, hogy köszönjük szépen, elég volt. Nem is tudom, talán nem is vele fejezték be az első évadot, mert azt hiszem időközben átvette valaki más, de nem olyan pozitív ez olyan szempontból, hogy mondjuk számíthatunk-e folytatásra a jövőben. Ez egy rettenetesen nehéz szülés volt a Micro részéről. Nagyon, tehát ez már nem is tudom hány éve kész. A múlt generáció elején az Xboxot azzal jelentették be, akkor még Spielberg volt a nagyvásznon, hogy megcsinálják a Halo sorozatot, és most úgy néz ki, hogy harmadik éve lesz piacon az következő generáció, a mostani, mire be tudják fejezni. Tehát én el tudom képzelni, hogy, és az a showrunner mondta, hogy olvastam valahol, hogy valami 3 évig volt távol a családjától, amíg ezt megcsinálta, és hogy így most már menne haza, és így köszöni, elege volt. Ez valami brutálisan el volt húzódva. Nagyon remélem, a végeredmény alapján meg fogja érni, mert az tisztán látszik, hogy ez az egész projekt rettenetesen elszabadult. Ennek nem volt, vagy rossz volt az ownere, vagy nem volt. Nem tudom, hogy itt mi a toszt történt. Egyetlen egy dolog tudja magyarázni, hogy a végeredmény jó lesz. De, igen, azt meg nem tudjuk. De... azt hiszem, hogy jövő év elején jön talán valahogy így. 2022 a megjelenése a sorozatnak, és azt hiszem a Paramount Plus-ra fogják pozícionálni. Igen, Paramount Plus-ra, ami még nem létezik. Tehát ez egy fontos dolog, hogy a Paramount Plus még nincs. Még egy VOD szolgáltató, hogy örüljetek. Pontosan, viszont oda fog menni a Top Gun Maverick is. Hát úgy, ez tök jó. Úgyhogy majd el lehet kezdeni így begyakorolni, de egyébként olyan mindegy, mert a virágboltba aznap föl fog kerülni. Nagyjából. Ennyire szétdarabon, tehát én nem esetlegesen értem, hogy főleg amikor ugye még ezek a szolgáltatások nem léteznek. Bocsánat. Egészségedre. Köszönöm. Hogyha valaki végignéz a mostani VOD piacon, akkor tényleg lát arra piaci részt, hogy ebben még be lehet gazdaságosan csatlakozni? Nem, sőt ezek már most is jelenleg egymástól cápázzák be hogy a vásárlókat. És már most is azok a hírek terjengenek, hogy ennyi volt szolgáltató, csak a filmes fronton nem bír el a piac. Tehát most már nem azt nézik, hogy ki lesz az új belépő, hanem mostani abból ki fog kiesni. Egyébként nagyon sokan az Apple Plus-ra szavaznak, hogy valószínűleg az fog minden felszámolódni. Az Apple-nél azt simán el tudom gondolni, mert ők az a cég, ahol ha valami mínusz termel, vagy nem termel hatalmas pluszt, ők kiszállnak belőle rögtön. Uh-huh. Google még ilyen. De hogy ők meglépik ezt gyorsan. Érdekes egyébként, mert ugye ki hogy kommunikált, tehát a Netflixnél is máshogy van, ugye a Disneynél, és a Disneynél is mondták, hogy milyen jók a számok, aztán mondták, hogy ugye a Loki-ra megint ugye sokan feliratkoztak, és hogy majd, hogyha lemegy, vagy már le is ment, nem is tudom, akkor ezzel megint el fognak tűnni rengetegen. Ugye pontosan ez a Mandaloriannál is ugyanez volt, tehát hogy na, nagyon érdekes ez. Én ettől tartok ezeknél a havidíjas alapú előfizetéseknél, hogy ugye valahogy meg kellene győzni a nézőt, hogy hónapra benn maradjon. És ugyanez van a Game Pass-nél is. Tehát bennem is az maradt meg, hogy ha látok egy jó játékot, valami mondjuk egy felhozatalban érdekel, akkor arra a hónapra befizetek, aztán utána, hogy a következő hónapban vagy két hónapban nem látok lószart se, akkor ott hagyom, hogy lejárjon. Tök megéri, mert valahányszor megújítom, úgyis akciós. Persze. Úgyhogy nem tudom, hogy ez ennek így mi lesz a vége, de nagyon messzire mentünk a témától. A lényeg az, hogy befejezték a Halo sorozat folytatását, és most már úgy kommunikálják, hogy nagyon valószínű, ez egy évados történet lesz. Nem valószínű, neki fognak ugrani még egyszer, és meggyőződésem szerintem ezt a témát a Micro is szeretné most már nem azt mondja elengedni, hanem hogy letudottnak érezni, mert most már kurva kellemetlen, hogy egy szerintem egy mini sorozat lesz. Az mennyi, 8 rész, 10 rész? Úgy valahogy. Nyilván ugye, amikor elkezdték ezt az egészet, akkor a mikrokommunikációja még az Xbox téren is multimédia fronton teljesen más, vagy sokkal jobban előtérben volt. Most már nem nagyon. Mondjuk van, hogy hétről hétre változtatják a kommunikációjukat, tehát van, hogy épp legerősebb konzol kommunikáció megy, van, hogy xCloud, van, hogy Game Pass. De ez nem megy. Tehát a többi az viszonylag konstansan cserélődik, ezzel annyit nem foglalkoznak. Hát ott tanulhatnának a Gearboxról. Tehát megmutogatták, hogy elkezdtük a forgatást, itt Budapesten készül a, mi az Isten, a Borderlands film, az 12 hét múlva jött a hír, hogy befejezték, vagy valami ilyen. Múlt héten beszéltük talán róla. Tehát mit kell még leforgatni? Azt hiszem, kész vagyunk. Ja, jó. No, ezzel zárjuk is a nagy konzol holderes részt, és áttérjünk egy picit a kisebbekre, egy konkrét kisebbre, majd utána következnek a rövid hírek. Uh-huh. Beszéljünk az EA-ről, mert most már jó ideje nem beszéltünk az EA-ről, és ugye július talán 22-én jön az EA Play. Ezt beszéljük már meg, hogy fogjuk közvetíteni a Sony-nak a konferenciáját? Most a Sony-t vagy az Electronic Arts-t? Ez lett volna a másik kérdésem, a Sony-t és az Electronic Arts-t azt fogjuk közvetíteni? Hát... Én, ha el tudok jönni, el tudok szabadulni, a Sony-ra valószínűleg igen, mert az este fele szokott lenni, akkor az persze. Ja. Az EA Play-re, ha el tudok szakadni, se fogok. Főleg az alapján, amiről majd most fogunk tárgyalni, hogy valószínűleg mi várható az EA Play-re. Én, főleg az előző EA Play-ből kiindulva, és főleg, hogy nagyjából látni, hogy ezen mi lesz ott, én azt nem szeretném. Ja. De neked sok sikert kívánok. Meg fogom csinálni. Nekem van egy ilyen mártír attitűdöm, úgyhogy... Ezt felvállalom. Most látom Dom Killert, hogy a Cruelty Squad 93 pontot kapott a PC Gamertől. Hát ez nagyon sokat elmond a PC Gamerről. Jó, a Cruelty Squad, tudod, az okádék szarjáték. Ami... Ja, amit a múltkor mondtál. De ja, a Sony-t azt mindenképpen szeretném én is. Tehát azt valahogy meg fogjuk tudni oldani. Meg az tényleg ilyen, azt hiszem, ilyen este 8-9 körül szokott lenni. Ja. Na, az Sony-nak neki futunk, az EA-nek nem. De akkor nézzük meg, hogy mit fog az EA csinálni. Az EA-nek majd te. Majd azt én csinálom. Na, IE. Képzeljétek, mivel kapcsolatban jött elő az IE-nek a neve? Nem mással, mint a játékokban helyezett reklámok. Mert nem elég a mikrotranszakció, a lootbox, meg a többi szar. Igen. Ugye utoljára Facebookkal kapcsolatban beszéltünk erről, hogy elkezdték nyomni a reklámokat VR-ba, mert az milyen jó. És ugye ott teljesen idiótán csinálták meg, mert nem free-to-play játékokba építették be ezt, ahol elfogadhatóbb lehetne, hanem teljes áru játékba rakták ezt bele. Meg is volt a hozzanatja neki, tehát úgy lepontozták a játékosok azt a játékot a fenébe, ahogy kell, pedig egy jó játékról van szó. Na mindegy. És most ők, illetve a Hi-Rez Studio, akiket a Smite-ról, meg a mi az Overwatch utánzat, ami van nekik, Paladins. Arról lehet őket ismerni. Viszont azok free-to-play játékok. Illetve az EA is free-to-play játékokról beszél. Player One nevezetű cég, nem, azt hiszem a technológiát hívják így, és a Simulmédiához tartozik. Valami ilyesmi, mindegy, nem az a lényeg, hogy ki áll mögötte, az a lényeg, hogy egy cég ezt így kitalálta, hogy hogyan lehetne játékokból beépíteni a reklámokat, úgy, hogy azok működjenek. Most elvileg az a pénzügyi modell mögötte, hogy ezt free-to-play játékokba fogják beépíteni. Helyes. Legszívesebben sehol nem raknám be, de ha kell, ha muszáj, akkor tegyék free-to-play játékba. Mobilpiacon ez ugye már játszik is, tehát ott azért ez már fut. És olyan modellt próbálnak felépíteni, hogy ugye free-to-play játékban mire tudsz pénzt költeni, skinekre, kinézetek, stb. Ez az kozmetikai cuccokra. És gyakorlatilag úgy néznek ki, hogy megadná neked a lehetőséget. Aztán, hogy ez mennyire lesz forszolva, az majd kiderül, hogy végignéz, mint tudom én, 3, vagy 4, vagy 5, vagy 10 maximalizálva lenne mennyit reklámot, és akkor ezért cserébe kapnál ilyen kozmetikai cuccokat, vagy játékon belül fizető eszközt, ami még működhet is, az implementálás, ami érdekes. Miért csinálták ezt? Ezt azért csinálták, mert, és hogy emögött is mi a gondolat, felmérés szerint a free-to-play játékosok 90%-a soha nem költ a játékra. Tehát ha van akár egy 10 milliós felhasználói bázisod is, mondjuk a Borzomba, hogy ott tudják, hogy jóval nagy, ott azt hiszem 100 plusz millió. Igen, volt. De ugye az ingyenes. Akkor elvileg arra levetítve, innen gyakorlatilag 10 millió, aki vásárol is valamit. Tehát az arányok, és hogy tudnak akkor bevételt generálni azokból, akik semmilyen formában nem hajlandóak költeni a játékba? Hát így. Mert ugye a hirdetésért fizetnek. Ugye azok, akik a hirdetést ugye feladják. És akkor így be lehet húzni azokból a játékosokból is pénzt, akik egyébként vagy nem tudnak, vagy nem akarnak költeni semmire. Tehát a pénzügyi motivációt abszolút értem. Az implementáció meg, aki játszik mondjuk free-to-play mobil játékkal, az tudja, hogy ezt is lehet csinálni elviselhetően, meg lehet undorítóan. Kíváncsi leszek, hogy itt melyik fog megvalósulni. Az a baj, hogy az EA-ből kiindulva, szerintem az utóbbi. Vannak erre nagyon gusztustalan példák, mobiltelefonon erre több példa is van. Most hirtelen nem tudom magamba egyébként helyre tenni az érzelmeimet ezzel kapcsolatban. Tehát ha azt mondod, hogy jártasz egy free-to-play játékot, tisztában vagy vele, hogy nagyon sok lesz a potyautas a rendszeren. Jó, nem biztos, hogy 90%-ra tagsálod ezt a réteget, de mondjuk tudod, hogy nem fog mindenki fizetni érte. De abban bízol, hogy sokan lesznek, akik majd igen. Igen. Na most rácsodálkozni arra, hogy az ingyenes játékod nem minden játékostól termel pénzt, szerintem minimum visszás. Az más kérdés, hogy már nevében is free-to-play, tehát játszani ingyenes. Igen, tovább is ingyen fogod tudni játszani, legalábbis az a pontos megfogalmazás, hogy nem kell majd érte fizetned, még pontosabban pénzt nem kell majd érte fizetned. A kérdés, hogy igen, mennyire fogják ezeket a reklámokat az ember arcába tolni. Pont most az anyag, amin dolgozom, ebben láttam, hogy ott például a Nokia reklámot, vagy egy Dezodor reklámot úgy rejtettek el, hogy ezt úgy valahogy beépítették a játéktérbe. És mondjuk egy... Nem nyomták az arcodba. Nem, de úgy oldották meg, hogy ha át akarsz menni mondjuk egy egyik háztetőről a másikra, akkor egy nagy Axe neon csöves reklám előtt kelljen átmenned, és akkor úgy mész le. Vagy ha hackelni kellett valamit, akkor egy Nokia reklám volt a monitoron. Tehát igazából láttad, hogy ez valószínűleg ez biztosan egy reklám, el van helyezve, de igazából ízlésesen volt belerakva, nem volt ezzel gond. Az más kérdés, a korábban, amikor próbálkoztak ezzel, hogy reklámot implementáljanak játékokba, akkor pont az volt a hirdető oldalnak a kifogása, hogy bárhova raknak játékot, nem tudják mérni, nem mérhető, hogy mennyi ideig látja a játékos. Na most vagy azt csinálják, hogy átvezetőbe teszik bele, mint ahogy csinálta, hogy a Kojima a Death Stranding-ben a Monsterre. Ja. Vagy valahogyan a játékon kívül fogják elhelyezni, tehát például a kliens oldalon folyton a pofádba fogják tolni a reklámot, vagy a játékban, mondjuk egy lobbyban, amíg ott vagy, akkor pofádba tolja, hogy kijött az új, mit tudom én, fegyvercsomag, ami most Turo Rudi mintájú, és akkor vedd meg. Hú, az jól hangzik. Aha, tehát szereted az ilyeneket. Persze, hát emlékszem, milyen fegyvereket használtam a Warzone-ban. Ne akarjátok tudni. Úgyhogy itt az lesz a kérdés, hogy figyelj, hogyha erre külön megbíztak egy csapatot, találják ki, hogyan lehet ezt megoldani. Hát nagyon remélem, hogy nem olyan reklámokkal fognak előállni, amit a mobil piac nélkülük is bőségesen kitalált már. Talán olyan megoldást dolgoznak, ami humánosabb. Mondom, ha választható opcióként kerül be, és egyébként tényleg konkrétan neked saját döntésed alapján tudod ezt csinálni, akkor oké. Ha mondjuk kikerül, mert nagyon sok játékban például a mobilom úgy van implementálva, hogy nem tudod kikerülni. Egyszer, mit tudom én, 6 percenként bedobja, és végig kell nézned, nem tudod elnyomni. Vagy külön ki kell nyomni, vagy valami. Tehát tényleg úgy lesz egy opció, hogy azt mondod, hogy watch video for akármi, és te arra rámész, és megnézegeted. Egyébként ezt se értem, hogy ebből miért gondolják azt, hogy ez bármilyen szinten egyébként érdekli ezeket az embereket, mert aki nem fizet egy ingyenes játékért, az nem fogja megvenni a, mit tudom én, milyen Old Spice Desert-ot csak azért, mert berakták a játékába, amiért nem fizet, meg nem is hajlandó. Én is a reklámot nézek, azt úgy nézem, hogy jó, menjél. De kurvára nem érdekel, mi megy. Menjen le. Én egyfelől nem értem, hogy az emberek miért tóckodnak ettől az egész reklám dologtól. Tehát annyira a lényeg, hogy ízlésesen tegyék be. Nem? Hát azért, mert ez még nem sikerült megvalósítani. Na, de hogyha mondjuk beszámos maradjunk egy Desodor márkánál, beszámoljuk egy Desodor márkánál, hogy figyeljetek, lekúrok az asztalra, mint a 20 millió forintot, dollárt, forintot, mindegy, és azt mondom, hogy szeretném a terméken megjelenne valami jól látható helyen ebben a játékban, a hős használja, ami azonosulni lehet, de a márkám legyen ott. Akkor csinálsz egy olyan cutscene-t, amiben van egy jelenet, hogy a csávó éppen lezuhanyzott, kilép, megdörgöli magát, ahol kell, és befújja magát azzal a dezodor, látszó, hogy egy pillanatra márka alkalmas, hogy leteszi az asztalra, és akkor ez megvan szépen komponálva, van egy koreográfia. Ez az integráció, de itt ugye nem erről beszélünk, hanem itt azon, hogy a kliensen belül konkrét reklámok fognak menni. Ami nem fog eltérni, tehát semmilyen formában nem fog kapcsolódni valószínűleg a játékhoz, vagy akár a gaminghez sem, mert mondjuk egy Asus reklám lehet releváns, vagy egy Razer reklám, vagy egy akármilyen gaming tartalmú reklám, az még akár releváns is lehet, és egyébként mivel a célcsoport olyan, akit megcéloz, hogy nagyjából le is fedi, ott még látok benne rációt. De az, hogy például mit tudom én, rám a margarin toljanak bele a sprintelcerbe, vagy akármiben, most csak mondtam valamit, annak nem sok értelmét látom. Aztán... Én látom olyan helyzetet, ahol működhet, amikor Sam Fisher rám a margarinos térdel csúszik a földön. De ezt mondom, hogy nem lesz összekapcsolva a kettő, csak kommandózol, és akkor egyszer csak felugrik egy ilyen szar, hogy hogy de finom a vajas kenyér, és te kurva jó. Petike megkóstolta a vajas kenyéret, és íz lett neki, kóstold meg te is. Az milyen lehet, hogy hirtelen egy ilyen nagyon kellemetlen spárreklám így bekonszint, tehát hogy akciós a virsni. Elkezdett énekelni a a csaj, tudod. Ja, nem, az CBA volt, bocs. Ja, Benéni? CBA varázs. Az milyen komoly lenne. A Death Stranding, mert tudod, megy éppen vagy rohadt dráma jelent, és beúrik az akciós virsni, akkor nekünk. Szerintem simán. Hát, hogy összekötik. Lesz mit tudom én, ceva papír zsebkendő, hogy fel tud itatni a könnyeidet. A drámai pillanat. Azaz. És akkor tudom, amikor kifordul a Norman Reedus, hogy ez kurva mi. Szivast fel cevával. Nyilván, ez nem free to play, de... ez még legalább kreatív lenne, ezt nem utálnám. Kicsit egyébként poénnal sok mindent el lehet adni, szerintem jobban, mint ezekkel az erőltetett dolgokkal. Nekem is töltsön. Ugye milyen kurva jó citromos vizet inni? Nagyon. Most 50 forintos pár. Szerintem ez működik. Látjátok, integrált tartalom. Így van. Ne adjunk ötleteket, basszus, mert jövő héten visszahalljuk. No, de hogy ezen ugorjunk és beszéljünk továbbra is az EA-ről. Most lesz egyébként egy pár EA-s hír. Beszéltünk a múlt héten a Dead Space-ről, hogy valamilyen formában vissza fogják hozni, és úgy látszik, hogy megerősítést nyert, hogy nem folytatás lesz, hanem rebootolják az egészet. És elvileg a július 22-i EA Play-en ez lehet az egyetlen érdekes bejelentés, de csak ennyi, hogy bejelentik, tehát hogy ne várjatok gameplayt, ne várjatok semmit, csak valószínűleg megerősítik azt, hogy hozzányúlnak ehhez a franchise-hoz, és elvileg az EA Motive fog rajta dolgozni. Azt mondták, hogy nagyon meg akarják őrizni azokat a dolgokat, amik az eredetiben is úgy voltak, az első részben. És úgy fogjuk hívni a Callisto Protocol. Dehogy is, hát azt mondom, hogy 2023-ra vártuk, nem? De, valahol, nem, az későbbre van szerintem datálva a Callisto Protocol. Nem, ez konkrét reboot remake, tehát a vakmunkusok olyat nem tudnak. Azok a szar tudják fényesre csiszolni 4K-ra, de ennyire képesek. Ez az egyetlen bejelentés, amit várok az EA-től, de nagyon-nagyon. Hát és valószínűleg ez az egy is lesz. Én kíváncsi lennék például egy gameplayre, esetleg valami mozgásban, apróság. Gameplayre? Ne viccelj már! Miért? Szerintem sehogy nem állnak vele, hát ez szerintem most jutott el az agyukig, hogy ebből kéne csinálni ilyet. Szerintem simán van. Hány reflektorral ezelőtt beszéltünk róla, hogy kéne ebből remake? Nulla. Valószínűleg. 4-5-tel ezelőtt beszéltünk, hogy többek között ezt is remake-elni kéne, azóta dolgoznak rajta. Megmutatják, hogyan lehet majd Elsa Clark fogait cserélgetni. Ami ugye maszka. Nem micro. Na figyelj! Én elve meg vagyok lepve, én úgy gondoltam, hogy múlt héten ugyanezzel rugóztunk, és akkor mondtam, hogy szerintem nem remake lesz, szinte biztos. Na most úgy néz ki, hogy nem teljesen jött be, mert a reboot viszont, és imán azt hittem, hogy egy remasterrel be fogják érni, akkor szerintem neki mennek a rebootnak. Ami viszont... Szerintem jó, hogy így csinálják. Rebootolt az EA már valamit a fennállása alatt? Egy pár stúdióját. Ja, jó, azt reszetelt. Medal of Honor-t? Bele is buktak. Nem, én nem érzem egyébként, hogy a Dead Space feltétlenül rebootra szorulna, bár azt sem, hogy nem. Tehát én azt régebben is mondtam, hogy szerintem a Dead Space leggyengébb oldala egyébként maga a történet. Tehát én ezt az egész jelölő oszlopos marhasságot, én úgy érzem, hogy ebben nincsen annyi, mint ameddig. Ki lehetett volna vinni valami másra? De nem tudom, tehát hogy ott egy oszlop, megőrülnek mellette, tehát ennél még az is élhetőbb sztori lett volna, hogy tényleg idegenek vannak valahol a mély űr legsötétjében, ahonnan lehet ezért jön a reboot, hogy ezt jobban kifejtik, nagyobb világot építenek köré. Tehát én azt mondtam, hogy azért várok inkább rebootot, mert az feltételezi azt, hogy elvihetik a sztorit más irányba. És hogy megtarthatják, mondjuk, hogyha sikeres lesz, megtarthatják az első rész gameplayét, és nem lyukadunk ki oda, ahova 3 jutott. Aha. És ehhez viszont szükség van a rebootra. Ha ez áll mögötte, és nem ez az okfejtés van mögötte, akkor viszont kibaszott kíváncsi vagyok rá, mert ez azt jelenti, hogy valaki törődik a brandel, és valaki szeretne ebből egy jó játékot csinálni, és látja, mi a leggyengébb oldala. Mondom, hogy szerintünk, tehát nyilván ez a mi álláspontunk. Ez nem kell, hogy más egyetértsen, tehát ha valaki úgy gondolja, hogy ez egy klasszis volt a Dead Space-nek a történet, akkor el kell rajtad. Én úgy gondolom, hogy a Dead Space leggyengébb része az pont a történet volt. De egyébként ez a... Egyébként meg a gameplay viszont kurva jó. Ez tudsz olyan horrort mondani, amiben nagyon, nagyon király sztori volt? Vagy akár csak... Silent Hill. De azt meg megülték 7-szer ugyanúgy. Na, de egyébként annak a... Abból sok mindent ki lehet hozni. Maga ez az alapvetés, tudod, hogy bemész abba a városba, Ködbe. És... Igen, a ködös városba. És ott szembesít... Tudod, miért volt ködös? Mert nem akartak, hogy mert nem akartak beszélni, lássam, nem bírta a vas. Na, ennyi. Tehát az is nem kreatív döntés volt, hanem muszáj. Jó, a Metal Gear-t is azért, amikor MSX-re adták ki, akkor is nagyon sok dolgot azért hoztak meg, mert nem bírta el a vas. Tehát nyilván szokott ilyen kereteket... De utólag már hozzá lehet magyarázni sok mindent. A From Software ehhez például nagyon jól ért. Ott a sztori csak... Úgy kell vizsgálni. Nem kerested elég. Igen. Nem olvastad el a 32. kétkezes magas sarkon a rúna vésetet. Azt hozzátesz. Ja. Szóval mondom, hogy én úgy gondolom, hogy például a Silent Hill-nél a történet az abból fakad, hogy... Basszus, az abban egy csapagam. Megszakítottalak? Igen. Ez az. Faszom. Olyan vagy, abból fakad, a gondolatom világában olyan vagy, mint egy átrabogó tehervonat. Oké, hozom a fiacát, és már izé írom. Na, szóval, amit mondani akartam, hogy én úgy gondolom, nem tudom, mert akartam mondani. Azt akartam mondani, hogy a Silent Hill-ben abból fakad a sztori, tehát, hogy... Igen, hogy van egy ilyen katalizátor, hogy a város. Bemész, és a bűneidet, de szembesít téged a város. Ennyi bőven elég történetnek szerintem. Gyakorlatilag az egy tükörkép, egy ilyen groteszk tükör a saját lelkednek. És emiatt szerintem ezt el lehet adni újra és újra, ezért nem értem, miért nem adják ki a Silent Hill-eket akár 2 évente egymás után. Mert a város adott, az asszeteket nem nagyon kell variálni. Időnként lehet ott hülyeskedni, hogy mitől most ez a fal véres, most azon van felirat, mert a személy ehhez lehet a történetet igazítani. Silent Hill-nek önmagában nincsen olyan nagyon mély története. A személy, a hős viszi be a történetet magával. És ez semmi nem kell, csak megírt jó kerettörténet. De most gyakorlatilag személy. Az összes részen keresztül ez az önreflexió történik meg. Igen. De ez egy idő után elfárad. Ahogy el is fáradt a franchise. És nézd meg, hogy ott volt a PT, ami egy teljesen más formátumot hozott volna be, és az is hangulatos volt, és ott is elvileg a sztori úgy tűnt, hogy jó lesz. Tehát annyi megújulás kell. És ezért én nem szintem a Dead Space, mert horror mi voltából adódóan, meg a horror felhozatal, ha végignézzük, szerintem az még mindig sztori szempontjából legalább egy kis elrugaszkodás volt, legalább egy kis kreativitás volt benne. Még mindig az erősebbek közé sorolnám. Abszolút, de szerintem, amiben a Dead Space jó volt, az szerintem a dramaturgia az, hogy végig fostál, nem kell történnie semminek a folyosón. Végig be volt ez szarva, hát olyan hangot kevertek alá, hogy az ember... első, tegyük hozzá, hogy az első rész volt. A másodikkal, fú, de összefostam magamat a Dead Space 2. Na, az tényleg olyan, fú... A háromban meg már egyáltalán nem, mert ott akciójátékot csináltak belőle. Tök érdekes egyébként, hogy vannak ezek a játékok, amik elindulnak egy bizonyos szintről, ugyanezen ment át a Mass Effect is, az RPG-ből indult, és mivel a harmadik részig elért, átment egy nettó akciójátékba. Itt is az volt, hogy a Dead Space elkezdődött egy nagyon masszív horror elemből, és mivel eljutott a harmadik részig, gyakorlatilag kirotálta magából a horrort, és maradt egy akciójáték. Ez az ilyenek köszönhető. Igen, tehát nem tudom, hogy ez más trilógiánál is így van, most nem nagyon jut eszembe a játék ami sorozata. Így is eltért játékmenikán. Hát a Silent Hill, nem a Silent Hill, a Rezi is ugye ezt járta végig. A Rezi 4 igen, az is mondjuk hasonló volt, hogy így azért az nem volt egy különösebben félelmetes játék, viszont kurva jól működött ez az újfajta játék megközelítés, nézőpontváltással, stb. Bépel írt a Suffering-et, erre emlékszel? Suffering-nek, ha jól emlékszem, két része volt. Azt hiszem az volt az a játék, ahol egy ilyen börtönben kezdtél, bezárva, és ilyen mindenféle rémségek törtek rá. Nem a Manhunt volt? Nem. A Manhunt-ban szerintem ott nem az volt, hogy egy show-nak a része volt, és le kellett vadászni embereket? Az is egy gyakorlatos volt, most nem tudom. A Suffering biztos... Igen, a Suffering-nek az volt a baj, hogy az első szerintem nagyon hangulatos volt, és ott is tipikusan az volt, hogy a második részre csináltak belőle egy sokkal inkább akciójátékot. Ez ilyen 2000-es évek közepe volt. De a Suffering az megvan, azt hiszem volt GameStar teljes játék is, azért játszottam vele. Megvan egyébként, tehát így emlékszem rá, csak hogy nem maradt velem. Nem tudom miért. Na, Gogon fönn van. Nézzétek meg. Hangulatos volt. Már a grafikája már annyira nem állja meg a helyét, de az első részben tudom, hogy az eleje az elég para volt. Egészen addig, amíg ki nem jutottál a... Vagy talán az első rész végén jutották ki a börtönbe, és a másodikban voltál még kint. Mi jutott eszembe? Bazd meg! Még a korábbi hírre vissza, vagy ez korábbi hír? Nem tudom. Itt valahol beszéltünk erről a... Ja nem, majd később fogunk róla beszélni. Majd ott arra rátérek. Melyik? Majd a rövid hírek 2. Van egy elméletem. Ja, na arra kíváncsi vagyok. Majd, ha odaérünk. Jó. De még nem tartunk ott. Jó. Na mindegy, szóval a Dead Space Reboot. Dead Space Reboot, és elvileg az EA Play-en fogják bejelenteni. Azt az EA Play-t, azt én biztosan közvetíteni fogom. Nagyon örülni fogok, hogy a te is betársulsz, de ha nem, majd a show akkor sem érhet véget. Meglátjuk. Lehet, hogy még átgondolom. Milyen napra esik 22-dik? A hétvégére akkor még lehet megkockáztatom. Vagy esetleg péntek estére. Bár egy reflektor után... Sok az belőlem. Hanyadika? Milyen nap az? Várja. Hó van. Tettél egy iPhone-t? Nem. Nagyon véten. Ez egy csütörtöki nap lesz. Hát akkor necces. Nem baj, én itt leszek. Meglátjuk. Ha más nem veletek tartok cseten. Na és hogy mi az, ami miatt én mondjuk nem nagyon akarnám ezt, és itt majd tegyük félre az előző EA Play-t. Talán az is fel van töltve az Otherworld streamekre, keresétek vissza. Bődöletesen unalmas volt. Kvázi nem beszéltek ott semmiről. Hajlamosak rá. Talán a Squadrons volt a nagy bejelentés ott. Ez 2 éve volt ezek szerint? Nem, ez talán ősszel. Talán össze volt az utolsó EA Play. Tavaly volt EA Play. Köszönjük a subscribe-on. Ja, köszi szépen. Tavaly volt, közvetítettük is, csak ennyire maradt meg. Ne kattingassál más fele. Én csak kíváncsi vagyok, hogy most meg tudom-e csinálni, de nem tudom. Mert nem működik. Na mindegy. No. Igen, én csak a minőségi címeken vagyok, meg a reflektoron. Tehát, hogy miért nem akarom ezt, ugyanis a két dolog érdekelt volna az EA-től, úgy igazán, jó mondjuk a Dead Space-en kívül, de abból valószínűleg nem nagyon mutatnak semmit. Tippeltek? Na tippelj! Jedi Fallen Order 2? Nem. Akkor nem tudom, mi a franc szartott már az EA-től. Mass Effect? Ja, meg Dragon Age. Meg Dragon Age. Ja, el is felejtettem, hogy ott a pályában. És miről jelentette be az EA, hogy nem lesz ott semmilyen formában az EA Play-en? Mass Effectről, meg a Dragon Age-ről. Hogy dolgozunk rajta? állunk vele valahogy, még azt sem volt, hogy jól állunk, állunk vele valahogy, haladgatunk, és nem lesz róla semmi hír. A Mass Effect-nél még nagyjából meg is érteném, mert ugye az a Game Awards-on volt leleplezve, ha jól emlékszem. Talán igen. Tehát az még nem olyan régóta tudjuk, hogy készül. De hogy a Dragon Age az most már egy jó pár éve készül. És... Még a design státusz van. Design státusz, faszom, a design státuszban. Abból koncepciós rajzokon kívül, meg pár modellen kívül, amit ugye háttérben mutogattak, nem sokan mindent látunk. És a nagyon kéne szerintem erősíteni a pozitív dolgokat a BioWare felé az IE-nek. Nem tudom, hogy ez azért nem történik meg, mert félnek a reakciótól, mert olyan formában van még csak kész, vagy nincs kész, vagy annyira pocsék, vagy annyira nem állnak sehogy. De Fallen Order 2 azért nem, mert szerintem a Respawn-nak nem azt a projektjét fogják mutogatni. Szerintem. Nem lepne meg egyébként, mert a Respawn az azért ő nem szarozik. Mindenen is dolgozik. Pontosan, úgyhogy igazából ebbe belefér, hogy egy Fallen Order 2 leleplezés történjen. Hát figyelj, ilyen erővel, hogy leleplezik a Mass Effect-et, meg az ilyesmit simán bejelentik a Fallen Order 3-at is. Tényleg. Majd jön egyszer. Igen, lesz. Vagy nem. Az ilyen nem tervez ennyire előre. Apropó, azt hiszem, van az utolsó napja, van most a PlayStation Store-on fut egy ilyen deal. És hát ez ugye mindig váltakozik. És nézegettem, hogy mik vannak fönn, és megnéztem, hogy mit töltöttek le a legtöbben, mit vettek meg a legtöbben. Uh-huh. És azt tudod, mi volt? Mecsigázzál, mondja. Egy ilyes cím. Méghozzá a robotos Iron Man-es fasság, amit lelőttek a multijátékuk. Titanfall? Anthem. Az Anthem le van árazva 970 forintra. És az vezeti most a letöltési listát. Csaszinó, köszönjük a subscribe-ot. Csaszinó, aranyos vagy. Én nem értem, miért nem bíztak. Úgyhogy kellően alacsony áron, mindenki antemezik. Igen. Várjál. Amikor én még ingatlanoztam, akkor volt az, hogy igazából minden lakás az árkérdés. Semmi más. Csak árkérdés. A szart is el lehet adni, olcsó. Csak nyomd le az árat. Ez a játékoknál is tökéletesen él. Nézd meg azokat az érveléseket, amikor van valami ocsmány szarjáték, és akkor jön alá a komment, hogy de legalább olcsó. És akkor így tényleg ez minden alól mentesíti. Tehát így kiadsz egy rakás szarjátékot, de csak 5 dollárért adott, mert így nem is annyira szar. Hát ez az, amit úgy neveztünk gondosan, hogy a Game Pass Effect, vagy valami ilyesmi. Valami ilyesmi volt. Igen, ettől tartunk, hogy ez hogy utat ez fog lesz, érni. Igen. Igen. Tehát, hogy jó lenne, ha a minőségi játékoknak az azilomja lenne a Game Pass, nem pedig az ilyen sikerült, ahogy sikerült jellegű játékoké. De hát bízunk benne, hogy ez nem fog bekövetni. Az azilomat itt lehet több értem módon is értelmezni. Menedékként értem. Game Pass lesz a játékvilág azilomja. Csak nem. Jó lesz az. Mindegy, ez csak így bedom. Tehát én nagyon sajnálatosnak tudom... Látom ezt, főleg, hogy elvileg a Mass Effect remaster, aminek mentenie kellett a BioWare-t, azon kívül, hogy hogyan sikerült, ezt most hagyjuk, iszonyat sok példányban ment el, bődületesen sokat, milliós, elvileg 4-5 millióra tippelik az eddig eladott példány számot. Az Anthemből? Nem az Anthemből, a Mass Effect remasterből. És ugye ott jóval kisebb volt a befektetés, mert ugye csak remaster volt, és ugye tudjuk, hogy például a második, harmadik rész az annyira hozzá se nyúltak. Gondolom a vakmókusok se dolgoznak olyan drágán, örülnek a munkát kapnak. Úgyhogy én vártam volna, hogy valami Mass Effect bejelentés. Nem kell sok. Mutassanak meg egy karaktert, vagy tízeljenek. Ne, valami. Akkor inkább ne, én nem mondom, hogy inkább ne. Olyat ne. Láttunk már a Stalker 2-ből. De nem úgy, hanem rendesen. Fusson a mezőn egy virággal a szájában, vagy mi? Hát miért? Sokkal több nem történt ugye a leleplezéskor se. Ugye Liarát mutatták, ahogy áll a gettó szélén, azt nézi, azt nem. Akármit. Nem akarom. Nem, akkor inkább nem mutassanak semmit. Az a baj, most már nagyon sok ilyen alibizős leleplezés történt a játékiparban. Jó, akkor nem is fognak mutatni lószárt se. Gratulálok. Ők is gondolkodtak, hogy most mit csináljunk. Jó, de akkor tudod, az a baj, tudod, mit látok, hogy mi fog menni az EA Play-en? Lesz Battlefield, meg Battlefield. Ennyi lesz. Meg bejelentik az új Apex szezonokat, esetleg kapnak új Apex labdákat, meg beszélnek a Knockoutról. Madden, igen, biztos lesz EA Sports is, mert azt szeretik. Mondom, ez a Knockout City. Knockout City-ről most jött hír. Ja, majd ja, beszélünk, bocsánat. Azt nem is tudom, miért raktam a rövid hírekhez, mikor az IE. Beszéljünk róla itt? Beszéljünk róla, persze. Jó, akkor majd a végén, jó? Jó, okés. Menjünk tovább, mit szólsz hozzá? Jó. Ez egy kicsit kifejtősebb téma lehet. Hajrá. Volt, most fogunk beszélni egyébként több darab volt BioWare-es alkalmazatról. Egész pontosan kettőről, háromról. Ez a hét sűrű volt BioWare. Mark Dara, aki BioWare-nek volt producere, ő rakott ki, neki van egy YouTube csatornája, és ott vetett fel egy nagyon érdekes dologról beszélt, ez pedig a kalózkodás hatásai a játékiparra, ahol szerintem viszonylag korrekt módon nem állt egyik fél mögé sem. Tehát beszélt arról, hogy a kiadó milyen hibákat vét akkor, amikor egyfelől közelíti meg csak a kalózkodást, illetve arról is, hogy aki mondjuk bojkottálni akar egy játékot, és ezért szerzi be virágboltból, az miért rossz meg, miért rossz hozzáállás. És akkor itt ilyen dolgokba ment bele egyébként, hogy például azzal, hogy valaki így szerzi be, és most itt konkrétan csak azt emelte ki, hogy aki tényleg bojkottba, tehát egyébként az is milyen dolog, hogy én bojkottálni akarom a játékot, hogy nem veszem meg, de azért játszom vele. Ez egy ilyen dolog, hogy azzal semmi más nem érnek el, hogy csak megerősítik a fejlesztőket abban, hogy a DRM-et kell nyomatni. Uh-huh. Mert hogy náluk ez úgy csapódik le, hogy akkor mindenképpen kell a DRM-et nyomatni, mert ez ennyire ugye kell bele. Ugyanakkor a fejlesztők részéről is rossz azt feltételezni, hogy alapvetően aki így szerzi be kalózverzióval játszik, az mind kiesett pénz. Tehát, hogy nincs ilyen fajta átfedés, hogyha mondjuk 200 ezeren töltötték le, akkor az 200 ezer eladott példányszámmal kevesebb, mert pontosan az előbbiből kiindulva, ez egyébként biztos, hogy nem is vásárolná meg. Egy rész egyébként lehet, mert ugye van, aki azzal védekezik, és láttam már ilyet én is, hogy azt mondja, hogy mivel nagyjából kihaltak a demo verziók, egyébként milyen érdekes, hogy a demo verziók leginkább csak a PC-s piacról haltak ki, és a nagyobb megjelenések, például Xboxon, meg PlayStationon egyre inkább kapnak demo verziókat, jelesül ilyen volt utoljára a Resident Evil 8. Szerintem ezek több demo esetek, mert a Resident persze kapott, de például az Outriders szerintem nem. De ott a játék menet, tehát a játék típusából kifolyólag az nem is volt szerintem. Tehát az egy online multiplayer játék, az mit demózod? Hát az első act-et mondjuk kiadod. Vagy a felét. A stressz teszt biztos volt. Csak lehet, hogy ott nem volt 10 embernél több. Lehet úgy van, hogy kiadod, a bétát tekintik. De szerintem ezek egyébként léteznek, de mindegy, az eredeti gondolatomra visszatér, tehát az szokott lenni ugye az elgondolás, hogy én nem veszem meg a játékot rögtön, ami helyes, tehát hogy megjelenéskor mindenfajt, meg előrendelést azt nem, de mondjuk ahelyett, hogy streameket néznék, vagy meghallgatnék több ember véleményét, vagy valami, ki akarom próbálni én, nincs rá lehetőségem, én ezt letöltöm, innen-onnan, uh-huh. Kipróbálom, és majd utána, ha én úgy döntöttem, hogy ez olyan, akkor megvásárolom. Ez nagyon szép elgondolás, csak itt nagyon sok ember saját magának hazudik. Mert 10-ből mondjuk 2 olyan emberrel találkoztam, akinál ez így is volt. És utána mondjuk megvette a játékot, vagy nem vette meg. A legtöbb az meg büdös életben nem vette meg. Jó példa erre, közép-európai régióban nagyon sokáig Magyarország volt az egyetlen olyan ország, ahol a box jobban ment, mint a PlayStation. Uh-huh. Ez a 360-as érából adódik, ugyanis a 360-as érában itt rengeteg Xboxot adtak el. Miért? Uh-huh. Mert kurva könnyű volt feltörni, és ott is én azt láttam a környezetemben, hogy nagyon-nagyon kevés ember volt, aki eredeti játékkal játszott Xboxon, hanem gyakorlatilag volt, akinek egy se volt, sőt a legtöbbnek nem volt egy se. Mert volt gazdasági körülményekre lehetett fogni, egy csomó mindenre. És most nem bántani akarom őket ezzel, csak hogy a mentalitás. És úgyhogy én megértem a kiadót is, megértem azokat is egyébként, akik erre panaszkodnak. Ő azt mondta, Mark Dara, hogy ő egyetlen alkalommal tudja azt elfogadni teljes mértékben, hogyha valaki ilyen módon jut hozzá a játékhoz, hogyha sehogy máshogy nem lehet. Tehát mondjuk fejlesztői támogatás már nincs. Például ilyen a Battle for Middle-earth széria, nem tudjátok megvenni sehol. Mert Gogon sincs van? Nincs. Online platformon nincs fönn. eBay-re tudtok fizikai kopit rendelni, mondjuk, használtat, vagy ilyesmit, de azt úgy elengedte, azt hiszem az EA volt. Találhat a kiadó pont. Tehát ez pont ilyen. Tehát, hogy akkor rendben van, mivel nincs semmilyen támogatás, máshogy nem érhető el, még egyébként szeretik a játékot, hogy próbálnak életben tartani, oké. Más szempontból nem. Egy nagyon érdekes, jóval hosszabb beszélgetés, és arra gondoltam, hogy akkor mi is tudnánk erről egy kicsit beszélgetni, hogy te hogy látod ezt az egészet mindkét oldalról, mennyire lehet ez elfogadott, vagy milyen mértékben. Akit meg maga konkrétan az a beszélgetés, az meg YouTube-on eléri. Egy angol tudás azért nem árt hozzá, nyilván. Te hogy látod ezt az egészet? Igazából én abba kapaszkodnék bele, amit mondtál, ez a mentális ez a hozzáállás. Ez a hozzáállásbeli probléma szerintem régóta gond. Úgyhogy szoktak védekezni azzal, hogy azért töltik le ezeket a játékokat, mert nem hajlandó fizetni olyan minőségű játékokért, amik mondjuk szarok. És most szándékosan fogalmazok... az early access meg szárnya? Igen. És azért fogalmazok ennyire sarkosan, mert próbálom ezt legkevésbé sem körülírva elmondani, hanem mi beszélünk konkrét jelenségekről. Tehát az egyik legnépszerűbb hazai virágbolti felületen, amikor néztem a top listát, a legmagasabb ponton a Witcher 3 letöltések voltak. Na most tényleg azért szedik le az emberek ezt, mert nem hozzáférhető, mert szar a játék, meg nem tudom mi, akkor mi a kurva anyjáért vagy megy ez a, az a cím a top ligában? Egészen egyszerűen szerintem, tudod, ez a kérdésre a legegyszerűbb válasz általában a legjobb válasz. Egészen egyszerűen van egy réteg, aki szerintem nem hajlandó fizetni ezeket a játékokért, mert hogyha van egy olyan felület, ahol megkaphatod ingyen, akkor onnan fogod megvenni. Mint ahogy ugyanez megvan, hogy sokan azért csinálják ezt a hó, mi az Xboxnál, hogy az olcsóbb felületen veszed meg a játékot, van erre valami szolgáltatás, nem a, vagy egy szolgáltatás kijátszás, hogy például a szingapúri sztorból, vagy innen-onnan vásárolod. Az vásárol. A Steam-en volt. De Xboxon is volt. Ilyen régiós. Ilyen régió lokos lósza. És akkor lehetett ilyenekkel szórakozni, például a Szingapúrból, hogyha vásárolsz, akkor olcsóbb a játék, nem tudom mi. Ezzel volt, aki akart ezzel pöcsölni persze. Tehát, hogyha ezt kijátsz, a rendszer igazából lehetőséget biztosított hozzá, nem tudatosan. De a rendszerben volt ilyen lehetőség, hogy akkor megvehetted éppen a szingapúri sztorból, vagy ha olcsóbb volt, akkor a brazil sztorból a játékot, és több ezer forintot tudtál spórolni. Voltak olyan AAA játékok, amiket fele annyiért vettem meg, mintha a hazai sztorból vettem volna, vagy akár a britből. És ha van egy még olcsóbb lehetőség, egy ingyenes, akkor azt fogják választani nagyon sokan. Én ezt úgy gondolom, hogy egy nagyon komoly önállítás, hogy az, aki végigjátszotta a teljes játékot, azután el fog menni és megveszi, hogy otthon legyen neki. Igen, azt mondom, én sem azt látom, hogy kipróbálom, hogy nem azt látom, hogy egy órát játszik vele, és akkor utána megveszi, hanem konkrétan végigjátsz a játékot. És elhiszem, hogy van olyan ember, valószínűleg köztetek is, aki, de én kipróbáltam, és végigjátszottam, és az endgame-et is kitoltam, meg az utolsó boss fight-ot, meg megnéztem a kreditet, és utána úgy döntöttem, hogy megveszem ezt a játékot. Biztos, hogy van ilyen egyébként, de nem hiszem, hogy ez tenné ki ennek a közösségnek a dandárját. Én úgy látom, hogy itt is azért, és itt nem is azt mondom, hogy meg akarok védeni pár ember, de nyilván különbséget kell tenni a között, hogy valakinek anyagi lehetősége erre nincs. Ez önmagában, ezt én megértem, meg itt is nyilván bele lehet menni dolgokba. Itt ugye azzal van a probléma, hogy anyagi lehetősége nincs, például ugye fiatalok nincs keresett, stb. Csak maga az elgondolás, hogy mondjuk ha párhuzamosítjuk akár étellel, vagy mondjuk az étel rossz példa, mondjuk egy műszaki cikkel. Tehát, hogy mentalitásban különbség van a között, hogy mondjuk ott az a plazma tévé, nincs rá pénzem, de mondjuk ha hozzá tudnék jutni valahogy nem legális módon, akkor azt behúzom, ezt azért nem látod annyira. Valahogy a szoftvereknél az nem terjedt el. Tehát, hogy nem érzed annak a súlyát, hogy ott valamit te úgymond ellopsz. És mondom, és itt még hagyján az, amikor ugye nincs anyagi ráfordítása, nem tudom megtenni. Szerintem ennél sokkal károsabb az, amikor egyébként meg tudnád tenni, de te felépítesz magadban egy magyarázatot arra, hogy te ezt miért nem teszed. Aha. Tehát ahol, ami egyébként nem állja meg a helyét, mert konkrétan azért csinálod, mert baszolra nem akarsz elfizetni. Tehát konkrétan nem akarsz érte fizetni, de nem akarod, hogy... Ez a kognitív diszonancia. Igen, tehát kifele az látszódjon, hogy te baszol bele, és egyébként, ha nem felépítesz mögé egy magyarázatot. Azt szerintem károsabb. És nyilván ezért lehet azt is mondani, hogy nem lehet azt mondani egyik oldalról sem, tehát az is hülyeség, amit a kiadó csinál, hogy aki letorrentezi, az egyébként megvette volna, mert nem. Mert vagy nem volt rá lehetősége, vagy mentalitása olyan volt, hogy amúgy sem. Lehet, hogy van egy része, aki egyébként, ha máshogy nem tudott volna, most nem köszi, hozzájutni, akkor megvette volna. Ugye konzolokon ez jellemző, persze, hogy amíg nincsen feltörve egy játék, vagy egy konzol alap esetben, akkor ott azért nyilván magasabb eladásokat produkál, mint PC-n, holott egyébként PC-ből több van, csak van más lehetőséged is hozzáférni. Aztán láttuk, hogy konzolon is mi van, tehát, hogy nyilván itt vannak eltérése. Meg azért tegyük hozzá, hogy most már azért, hogyha mondjuk tágabb értés, nem azt mondjuk, egy olyan specifikált esetről beszélünk, amikor te azt akarod mondani, hogy most csak egy nagy megjelenés mondjuk a közelmúltban, mondjuk Resident Evil 8. Tehát azt mondod, hogy te mindenképp a Resident Evil 8-on akarsz játszani, hatodik, ha szakad, hanem te úgy, hogy vele van mondjuk otthon egy konzolod, mondjuk egy jelen generációs konzolod, és te úgy általában játszani szeretnél. Bocsánat, nagyon jó áron elérhető a Game Pass. Kurva sok játékot kapsz. Most már, ugye ez nyilván nem, tehát most már van ilyen lehetőség. Igen, most már van ilyen lehetőség. Nagyon jó áron elérhető a PlayStation Plus. Abba is nagyon sok akció van, nagyon sok játék. Azt nem mondhatod, hogy ha van egy géped, akkor a szolgáltatás nem létezik, hogy olcsón tudjál játszani, tudsz olcsón játszani. Persze. Itt ugye fel is sorolták a srácok, hogy van mondjuk a Humble Bundle, vannak a nyári bődületes leárazások színen. GOG, a Store-on minden héten van legalább két akció. GOG-on pofátlan leárazás. Micro is árazgat, meg nekik tényleg ott a Game Pass, ami mondjuk hazai viszonylatban olcsó is. És viszont, hogyha itt az jön, hogy nem... Most már jobb a helyzet ilyen szinten. Te nem úgy általában játszani akarsz, tehát nem ezt a piacot feded le, akiket ezekkel az akciókkal, meg ezekkel a szolgáltatásokkal próbálnak elérni, hanem te az a specifikus játékos vagy, hogy te már pedig Resident Evil 8-azni akarsz megjelenéskor. Oké, akkor miért nem veszed meg? Ha tényleg ennyire fontos ez a dolog, akkor miért nem veszed meg? És itt azt mondanám, hogy konkrétan azért, és még azt sem mondhatja azért, mert minden hónapban elmegy a pénzjátékra. De pont a Resident Evil 8 példája mutatja, hogy előtte azt hiszem hónapokig nem volt ilyen megjelenés. Úgy vártuk a Resi megjelenés, mint az őrült. Igen, látod, ez megint egy olyan dolog, hogy early adopter, tehát hogy ha nagyon szeretnél vele játszani, nem engedheted meg magadnak, mondjuk később leállazás során viszont be tudnád már húzni, annyi pénzed van, és akkor megveszed innen, oké, okay. De most, ha most nincs 30 ezer forintom egy játékra, akkor nem veszem meg. Uh-huh. Ennyi. Nyilván csak benne van az emberekben ez a, nem tudom, birtoklási vágy. Gondolom én, mert például ugye ez pontosan jól mutatta az új generációs konzolok megjelenése, hogy ott például, és az nem szoftver, ott azért bődületes, még az árának a többszörösét is hajlandóak voltak kifizetni azért, hogy nulladik napon behúzzák. Valahogy itt elkülönül a szoftver és a kézzel fogható dolgok. Hát a mentalitás szempontjából szerintem. Hát a konzolvásárlásnál szerintem azért, mert itt még a hardcore-ról beszélünk az elején. A hardcore réteget kurvára nem érdekli semmi, ezért hívják hardcore-nak. Ők az abszolút elkötelezettek, őket semmi nem érdekli igazából a konzol teljesítmény, a minősége. Ők PlayStation-t vesznek megjelenéskor és pont. Vagy Xbox-ot vesznek megjelenéskor és pont. Őket pont leszarják, milyen lesz. Na most szerintem velük ezt el lehet játszani, és el is kell játszani, mert ilyen a piacnak a természetes. Szerintem ők tudják is magukról. Ők az early adopterek. Pontosan tudják, hogy az early adopter az általában szopik. Persze. De ott akar lenni, az első akar lenni ebben a hullámos. De nincsen semmi baj. Én is úgy vagyok vele, hogy ha van rá lehetőség, akkor azonnal megjelenéskor megveszem az adott játékot, mert érdekel. Igen. Itt majd, hogyha gondoljátok, hogyha lement a műsor, és majd ugye mi is alszunk rá meg, minden a YouTube videó alá majd nyugodtan kommenteljétek, hogy ti hogy látjátok ezt az egész dolgot, akár az egyik, akár a másik oldalról. Szerintem nekünk egy elég értelmes közösségünk van, tehát meg jókat szoktatok a többi videó alá írni, és úgyhogy érdekelne tényleg a ti véleményeket is. Most nyilván erre nem nincs idő, hogy mindent végignézzünk, de mindenképpen oda majd írjátok be, hogy ti hogy látjátok ezt a dolgot. Tudod, hogy mivel lehetne ezt megoldani? Itt alapvetően úgy gondolom, hogy nem is igazából a lopás a probléma. Egyrészt ez nem tudatosult az emberekben, ez lopás végeredményben. Hanem szerintem az a gond, hogy ennek a közösségnek nem létezik alternatíva. Tehát szerintem azok, akik például a vidágboltból szerzik be ezeket a játékokat, ők is szívesebben játszanának ezzel a gyári mi voltukban. De nem az, hogy megpróbál rá felhekkelni az éppen megérkezett patchet, ha egyébként meg tudod csinálni, hanem ők is szeretnének valahogy ebbe becsatlakozni, és ebben a vibe-ban benne lenni. És ezt szerintem kurva jól megoldotta mondjuk a Knockout City. Azt mondták, hogy figyelj, a 20-as szintig, amíg el nem jutsz, addig ingyenes a játék. 25-ösig. Vagy 25-ösig. Szerintem ez egy kurva jó dolog, és ezzel meg lehetne oldani az ilyeneket. És az ráadásul egy budget cím volt, tehát utána még viszonylag olcsón be is tudod húzni. Pontosan. Nagyon kíváncsi lennék, hogyha például most mit mondjak neked, még ugyanezt bevezetnék a Battlefieldnél, és azt mondanák, hogy tudod, mondjuk ugyanúgy 25-ös szintig ingyenes a játék. Csak próbáld ki, és játsszál vele, merülj el a játékban, a harcokban. És amikor érzed ezt a vibrálást, akkor mondanád, ha elérted a 25-ös szintet, innen már meg kéne venned a játékot. És akkor azt mondanád, hogy azt meg tudod, mit akkor megveszem, mert benne voltam, nem azon múlt, hogy milyen lett a törés, hogy mennyire szar, meg mit tudom én, hanem rendesen helyre van hozva, tudod, mit akkor megveszem. Mert ez a kiadónak is érdeke lenne, hogy ne az legyen, hogy valami ki tudja, hogy törte fel Józsika a megye határól a játékot, azzal játsszál. Ja, hát igen, arról meg ne is beszéljünk, hogy az ugye önmagában veszélyt rejt, hogy amikor mondjuk valaki lehúz a virágboltból egy verziót amellé, a crackben nagyon sok olyan dolgot is bele lehet rakni, amit ti nem feltétlenül vesztek észre. De okozhat egy gondot. Lehet benne keylogger, akármi, rootkit, bármi. Nem azt mondom, hogy ez az általános, meg nem csak víjog a vírusírtó olyan dolgokra is, ami nem feltétlenül az, amire ő gondol, mert a legtöbb vírusírtó egyébként nagyon bután működik, de sajnos van rá példa, hogy day one patch-en, akármin, ami lejön virágboltba, van olyan dolog, aminek nem kéne ott lennie. Már nekem a tűzfalam a Steamre állandóan ugrál. Nem tudom, nem léptem be Steamre 2 hónapja szerintem. Ja, jó, oké. Majd fog. Na mindegy, szóval szerintem ezzel meg lehetne oldani, aztán lehet, hogy nincsen igazam, de egyébként volt egy érdekes felvetés, ez most csak így mellékesen érinteném a mai témához. A Gáborral beszéltük azt, hogy a torrent oldalakkal a nagy probléma egyébként majd most lesz a filmesek miatt. Szerintem ők, hogy valószínűleg ők fognak neki menni, mert az, hogy a játékpiac az hogy reagál rá, az lehet menteni ezzel azzal. De hogyha a filmesek elkezdik kitolni a filmeket VOD-ra, és a VOD-ból akarnak bevételt generálni, és konkrétan ugyanúgy elhozzák a VOD filmeket még aznap. Hát most néztem, hogy a Hulu-nak kijött egy filmje a Chris Pratt-tel, a Tomorrow War. Azt kifejezetten meg akarom nézni, nagyon jónak tűnik. Már ma fönt van virágboltban, tökéletes minőségben, 4K minőségben. Nos, hogy ezek az emberek azt mondják, hogy itt megnézik, az már nem biztos, hogy meg fogja nézni még egyszer, mert nincs meg az, hogy hú, hát akkor támogatom azzal a csapatot, hogy előfizetek egy hónapra a Hulu-ra. Mert ez megint nem ilyen kézzelfogható dolog. A szoftvernél ugyanezt látom. És igen, én is így gondolom, hogy ez egyébként... Tehát valószínűleg egyébként Hollywood fog előbb neki menni a torrent oldalaknak, és nem pedig a játékipar. Mennyire fog ez nekik menni, az majd kiderül. Ugye a Nintendo róla például pontosan tudjuk, hogy ő előszeretettel megy neki például az összes ROM site-nak. Tehát, hogy ő nem csak azoknak az oldalaknak megy neki, ahol mondjuk az aktuális platformjukat, amit emulálnak, ugye, hanem akár ha klasszik Nintendo-s vagy Super Nintendo-s játékokat pakolgatsz fel, ugye ROM-ok formájában sajátodnak, akkor neki mennek bődöletesen, és olyan pereket akasztanak a nyakadba. Az más kérdés, hogy pont most volt egy update egy ilyen hírbe, hogy neki mentek egy ilyen ROM site-nak, és hogy $10 millió perelték, vagy valami ilyesmit, ennyit kellett fizetnie nekik. Vagy Amazon Prime, és hogy mondták, hogy eddig $5 nem sikerült ki, mert hogy nincs bevétel a szájtnak, tehát hogy nem tudnak, nem tudták mivel összekapcsolni, és nem tudnak kellene kihúzni egy vasárcsia. De folyamatosan nyomják, tehát ők például nagyon keményen. És ők egyébként nagyon szigorúan tartják az összes játékukat $60, a 10 évest is. Úgy, hogy egyébként nem teszik az összes könnyen hozzáférhetővé az összes klasszikus játékunkat, pedig lenne rá igény. Úgyhogy, tehát, hogy kicsit beszéljünk erről az oldalról is, és tényleg csak nagyon röviden, hogy na ez is undorító, tehát amikor a kiadó belerakja a kibaszott DRM patchet a teljes árú játékba, és az első nap, aki megvette és kifizette érte a 20 000 forintot, az nem tud vele játszani, aki meg letöltötte a valahonnan. Az meg tud. Ez volt ilyen. Nem emlékszel? Talán valamelyik Tomb Raider volt ilyen? Meg amikor a Denuvo megeszi a processzorodnak a 30-40%-át. Tehát nyilván ott se hibátlan a dolog, sőt, vannak pofátlan dolgok. Teljesen egyértelmű, hogy erre a kiadónak kell reagálnia valamilyen formában, mert az teljesen egyértelmű, hogy a játékos az nem tud változtatni a természetén. Tehát oda fog menni, ahol olcsóbb. Mint ahogyan a kiadó is annyi bört fog lehúzni a játékáról, amennyit csak bír. Tehát ő nem fog megállni annál, hogy kifizetteti vele a teljes árat, mert beépíti a mikrotranszakciót, hanem még reklámokat is fog belerakni, jó, itt a free-to-play-ről volt szó még korábban, de nem fognak itt megállni, tehát ez ne lepődjünk meg, hogy ezek pillanatok alatt be fognak majd ivódni valamilyen formában a AAA vonalba is, mint ahogyan mondtam, hogy az a Retroverse játék, amit most dolgozom, ott is benne volt, és az is egy AAA játék volt, és az egy két generációval ezelőtti játék, vagy három. Úgyhogy ez nem egy új keletű dolog, majd most megint fognak hisztizni egy páran, tudod, hogy a reklám van a játékban, mekkora köcsökség. Vigyen játékban. Hogy? Free-to-play-ben. Hát igen, de hogyha a AAA-ba ezeket beviszik. Ma emlékszel, hogy a Death Strandingnél milyen vergődés volt, hogy monsteres doboz van a Norman Reedusnál, ha még onnan is pénzt akarnak lehúzni, a köcsögök. Mondom, majd nézzétek meg, hát mindegy, ami jövő héten kimegy, na, abban a AAA játékban is volt, és úgy emlékeznek arra, mint a sorozatnak a legjobb darabjára. Én nem emlékszem arra, hogy a Nokia reklámon bárki pörgött volna. Nem, most más volt. Szuper érzékeny lett mindenki, most mindenki veri magát földhöz. De most érted, csinálnak egy kurva jó játékot, most tényleg zavar téged, hogy valaki Axe Desodort használ a fürdőszobában. Most az fog téged... De nem is veszem észre feltétlenül, mert lehet, hogy az agyam úgy van kondicionálva, hogy... Ellenvégben az Energizer ki a faszt érdekelt. Igen, tehát hogy nagyon nem akadok fenn róla, vagy rajta. Uh-huh. Meg lehet azt is mondani, hogy azért van benne, mert ezzel sokkal valósághűbb a játék. Mert ezekkel a valóságban is találkozik. Igen. Amikor beúrik, hogy hú, amikor az én Energizerem lemerült. Most akciós a spárban. Azt alulolhatod közben ezt. De jelezném, hogy akciós az Energizer a spárban. Ja. Na jó, haladjunk tovább. Haladjunk, mert egyébként most már majdhogy nem biztos vagyok benne, hogy ki fogunk futni a 3 órában. Mert még a rövid hírekbe bele se kezdtünk. Nagyon röviden, BioWare-nél marad, ugye mondtam, hogy több emberről is fogunk beszélni, ugye Mark Darrow-ról beszéltünk, Casey Hudson, ugye talán Studio Head volt a BioWare-nél. Nem, General Manager volt. Igazából róla csak annyit, hogy csak hogy ez miért volt fontos, hogy ezekről beszélünk, mert ezek amikről most beszélünk, ezek nagyjából egyszerre történtek, és össze is kötötték őket, hogy ezek így egymáshoz kapcsolódnak, egyébként elvileg nem. Ő létrehozott most egy új stúdiót, Humanoid a neve, nem tudni róla kvázi semmit, viszont a fél BioWare lájkolta, meg így írogatta, hogy hajrá, meg mit tudom én. Na és ez, amiről már beszéltünk, hogy ugye volt ez a BioWare effekt régen, vagy BioWare Magic. BioWare Magic, ugye, hogy ez a szarból várat. Tehát, hogy tök mindegy, hogy áll a játék, majd a BioWare Magic, ami napi 18 óra crunch télen, meg néhány kreatívnak azt, hogy vért izzadt, azzal valahogy kipapoztak a játékokban mindig valamit, hogy most már ezek az emberek nincsenek ott. Tehát Mark Dara, ő volt BioWare producer volt. Casey Hudson volt general manager, saját stúdiója van, akiről fogunk még beszélni. Mark Waters, ő is project director volt a Mass Effect-nél. Már nincs ott. Mind mennek el, és vagy saját stúdiójuk van, vagy átmennek másik stúdiókhoz. BioWare-ben nem nagyon maradt olyan ember, aki a mondjuk a Kotor 1-es időkből, vagy a Baldur's Gate-es időkből van. Ezek az emberek már mind eltűntek. Ugyanaz látszik, mint a Blizzardnál. A Blizzardtól is elment gyakorlatilag az összes kreatív, meg az összes olyan, aki a kezdetektől ott volt. Ezek a stúdiók már csak nevükben hasonlítanak arra, amik régen voltak. Sajnos. Mert a BioWare se tudta eddig megmutatni semmivel, hogy de ők egyébként még tudnak jó játékot csinálni, mert az utolsó pár próbálkozásuk minden volt, csak az nem. Igazából örülhetnünk, hogy nem fazekas műhelyek lettek időközben. Biztos, hogy ennek örülni kell? Nem tudjuk, milyen fazekat csinálnának, úgyhogy... Na, de mi volt a hír? Ennyi, hogy új stúdió hozott létre. Ez lett az új stúdió neve? Aha, a Humanoid. Milyen érdekes, nem, hogy elmész egy olyan cégtől, ahol kráncsoltatnak, meg szarrászivatnak, meg elképesztő határidők vannak, és átmész egy cégbe, a Humanoidba. Én ebben érzek egy meta áthallást. Igen. És persze egyébként benne van az, hogy van egy természetes fluktuáció a játékiparon belül, de amikor olyan emberek mennek el, akiket a legkevésbé kéne, hogy ez érintsen, mert betonbiztosak azért ezek a pozíciók, legalábbis egy szint fölött, az azért sejtett valamit a sorok között, nem? Persze. Igen, Jade Raymond, Haven, menedék, igen, pont ilyen volt az is. Igen. Hát igen, de nem tudom. Azt nagyon szétcsesztek egyébként, hogy írjátok, hogy igen, a Blizzard hülyére keresi magát a WoW-val és a HS-sel. Ez már nem így van. Jó, még mindig jó bevételek jönnek onnan, de a hülyére keresünk magától már távol van. Tehát azért volt, hogy ezeknek az összegeknek a sokszorosa jött be, és az Activision tipikusan az a cég, aki most már nem termesz 10 milliárd dollár, csak tudom én 8-at? Akkor ott gond van? Mert mondjuk ezt letermelted évekig. Tudjuk is, hogy a nyakukra küldtek ugye több sikeresebb stúdiójukat, akik így a Blizzard bizonyos fejlesztéseit átvették. Szerintem a BioWare-nél is ez van egyébként. Tehát a, nem akkor BioWare csinálta most a remastert se a üzéből, a Mass Effect-ből, és gondoljátok el, amíg már szívesebben adják oda egy Blind Squirrel-nek a remasterelést egy BioWare franchise-hoz, mint a konkrétan a BioWare-nek, az azért... És az a borzasztó, hogy tényleg nem nagyon maradtak itt olyan emberek, akik... akik szavatolnák a minőséget, tehát azért pont az, amit korábban beszélgettünk. Megvan még az a minőség olyan, szerintem egy nem lehet nehéz elkészíteni ezeket a játékokat, tehát ez két generációval ezelőtt, ez egy BioWare néven letettek az asztalra Mass Effect-eket, meg Kotort, meg ilyeneket. Igen. Tehát sokkal több túl áll most már rendelkezésre a fejlesztőknek, gyakorlatilag sokkal csúnya szóval képzetlenebbül is neki lehetne állni, és sokkal jobb minőséget letenni az asztalra. Tehát sokkal jobb lenne a merítés. És valamiért mégsem jön össze. És nem hiszem, hogy a technikai tudás a probléma. Mert nem most, gondolom. Tehát nem. Azok az emberek fogytak el, akik a kreativitást mögé tudják tenni. És nem azt nevezem kreativitás alatt, hogy tudod, hogy mondjuk a fuvókának ilyen három kis részecskéből kéne állnia, vagy négyből, vagy ötnek, mert hogy olyan az aerodinamikai, meg a hajtóhatása, vagy ez így működik. Nem ezt a gépészeti része az, ami hiányzik, hanem valakinek, hogy össze tudja fogni ezt az egészet. És kitalál egy gondolatot, hogy fú, milyen fasza lenne, hogyha csinálnánk egy űroperát. Ez a megalomán gondolkodás hiányzik, érted? Hogy álmodjunk nagyot. Vagy nem akarom mondani a forrás, de ez a merjünk nagyok lenni. Igen, de tudod, én sokáig azt gondoltam, mikor elkezdett gyengébben teljesíteni a BioWare, hogy jó, tudjuk, hogy mennek el ezek az arcok, és épp ezért, azért, mert sok új fejlesztő van, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy ők nagyon nem értenek hozzá. De nem adnék a kezükbe egy olyan franchise-t, amit már felfutott a BioWare, hanem álljanak neki valami teljesen újnak. Az a baj, hogy sokáig így gondoltam, aztán ezt megtették, mert megcsinálták az Anthemet, és azon az látszott, hogy ott nem tudom, hogy mi, hogy tényleg ott nagyon sok minden zajlott a háttérben, tényleg lehet, hogy igaz volt, hogy csak mint a két évig készült, és előtte csak a köntörfalazás ment, meg ugye hazugság volt, tehát mindegy, de azt látom, hogy az EA meg még mindig erőlteti, hogy de ezeket a franchise-okat, és ezért szeretném nagyon tudni, hogy azért nem mutatnak Dragon Age, főleg a Dragon Age, mert mondom, a Mass Effect-nek még el tudom hinni, hogy nem áll úgy. A Dragon Age-nek már nagyon úgy kéne állnia. Az most már megy 3 éve? Annyi biztos. És ebből már tudjuk, hogy 2 éve legalább production-ben van. Aha. Tehát azon kvázi dolgoznak, az már nem ötletelés szintén mozog. És mit tud mutatni az EA? És többek között ezért nem vagyok kíváncsi az EA Play-re. Battlefield lesz. Nem lesz semmi más. Az meg tök jó. Tetszett nekünk is a trailer. Csak a Battlefield ilyen szinte nem érdekel. Abból már láttam, amit akartam. Ez pont elég volt. Az egyébként meggyőző volt. Meggyőző volt, csak nem akarom azt nézni még egy órán keresztül. Megint ilyen házba rohangálós valamit akar. Meg egy jó gameplayt azért el tudnék viselni. Oké. Okay. Egynek jó. De amikor tudod, hogy semmi más nem lesz egyébként? Igen, az mondjuk egy ilyen 5 percet kitölt. Egy jól vágott gameplay trailer, aztán... Meg nálam a DICE az nem a kreativitás csúcsa. Tehát táragudjatok, de oké, összerakták a Frostbite-ot, az úgy nagyon csili-vili, meg mint kiderült FPS-en kívül semmire nem jó, de hogy így oké. Meglátjuk, hogy mi történik, mert van még egy apró. Igen, és az is BioWare-es hírünk. BioWare-es, meg Mass Effect-es vonatkozás. Kurva nagy ez az EA-s szakasz most. Most van, hát gondolom, hogy közeledik a, tudod, július 22 lesz az EA-pej, tehát ahogy közeledik, egyre inkább kiderül, hogy mi nem lesz ott meg. Hasonló. Beszélünk az EA-ről. Máskor nem szoktunk ennyi. Hát például te nem leszel ott. Például én. Mark Waters, Mass Effect-nek a direktora beszélt arról, hogy miért füstölt be a Mass Effect film. Ugyanis ez készült. Azt hiszem pont a Paramountnál voltak a jogok, talán. Igen. És hogy többször nekiálltak egyébként ennek. És végül egyébként nagyjából az bizonyosodott be, amiről talán egyszer mi is beszéltünk, mikor beszéltünk egy levegőben lógó Mass Effect sorozatról. Amikor tudod a... Harry Cavill-es. Amikor ott volt nála ugye a Mass Effect 3 scriptje. Hogy egyszerűen azzal nem jutottak dűlőre, hogy egy ekkora univerzumot, ahol ennyi sok minden történt, és ha csak a fő történeseket nézzük, az is sok. Tehát jól mutatja, hogy például az első rész az nagyjából csak építi az univerzumot, és igazából a második tudott kielvezni. Hogy egyszerűen nem tudták belerakni ezt egy 90-120 percbe. Mert nem tudták azt, hogy mit vágjanak ki ahhoz, hogy ezt egy filmben meg lehessen oldani, és ezzel viszont én is teljesen egyetértek. Tehát szerintem a Mass Effect-et filmben még akár egy epik hosszúságú, egy gyűrűkúra hosszúságú filmben sem lehetett volna normálisan átadni. Egyszerűen nem. Én hallottam ezzel kapcsolatban egy olyan hírt, hogy ők próbálkoztak ezen kívül azzal, hogy átültetik sorozatba. és hogy végül az sem jött össze. Ebből két dolog jut eszembe. Az egyik az, hogy gyanúsan hasonló development hellen ment keresztül a Halo sorozat. Tehát úgy néz ki, hogy lehet, hogy nem biztos, hogy játékfejlesztőkre kéne bízni egy sorozatnak az elkészítése, de milyen érdekes, hogy a Witcher sorozat úgy tudott elkészülni, hogy nem a CD Projekt Red bábáskodott közvetlenül fölötte, hanem fogta magát a Netflix, aztán leforgatott belőle egy Witchert. Hopp, ő ért hozzá, mondjuk. Ez az egyik. Volt, aki írta nekünk itt a múltkor is, hogy ne a Witchert hozzuk fel, mert állítólag az rossz példa. Én még mindig azt mondom, hogy a korrektebb adat. A jobbak közé tartozik. Akkor nem úgy mondom, hogy adaptáció, hanem akkor tekintsünk ne könyvadaptációként rá, hanem videójáték adaptációként. Voltak, leszek ez, hogy a könyvadat... Mert azért tegye mindenki a szívére a kezét, nem a könyvekből ismeritek a Witchert. A játékból. Tehát a többségünk az nem... Tehát a könyvek akkor kezdtek el megszaladni, amikor megjelent a Witcher. Hát azért ment utána kalapozni a író, hogy Hortonnal tartok 10 000 dollárt, most már sokkal többet kerestetek, igaz, azért fogadtam el akkor azt a pénzt, mert, hogy azt, mert biztos voltam benne, hogy befutcsol a játékotok. Igen, alapvetően ez egy szóval mindegy, tehát ez így van könyv alapja, de a Witchert azt a játék tette fel a térképre. És igen. Érdekes, hogy és a másik, ami viszont érdekes, hogy ez a Mass Effect film per sorozatos projekt, ez milyen fura, hogy pont akkor kezdett el jelentősen felpörögni, amikor kifutott a Mass Effect, amivel gyakorlatilag kifutott a BioWare. Ott fulladt ki nagyjából. Ne, hát még talán a Dragon Age Inquisition még nem volt. Azt az. Még mellé szokták csapni, de igazából szerintem ez egy ilyen nagyon érdekes párhuzam, nem? Amikor ugye azt látod, hogy ezt az a BioWare kezdte el csinálni, aki utána ment, más hasonlóan nem tudott letenni semmit az asztal, mint a ugyan a sorozattal sem jutott előre. Nagyon sarkosan fogalmazok, tudom az Inquisition-esöktől elnézést, de azért basszus. Ez valami nagyon-nagyon, nem tudok erre jó szót találni, de ez egy nagyon érdekes hasonlat a BioWare munkásságának, hogy az egészére, nem? Hogy mennyi, és ezt még megtoldanám egy kis drámával. Na, tudjam. Hogy az a BioWare, aki egy rohadt minisorozatot nem képes elkészíteni a saját játékából, úgyhogy minden ott van nála az univerzumhoz. Igen. Honnan veszük azt, hogy egyébként ők fognak tudni bármit csinálni, úgy egyébként a Mass Effect-tel a jövőben? Csak reménykedünk. Az utolsó alkalom, amikor hozzányúltak, az nem jött be. Az Andromeda volt. A sorozat, amivel csináltak... Jó, azt nem a BioWare-nek a fő stúdiót csinálta, de igen, értelek. A sorozat, amit csinálhattak volna, ami ez igazából ez egy lényegesen kisebb markolás, mint egy játékot megalkotni, ahhoz számít, a fűfavirág mindennel interakcióba kell tudnod lépni. Ez azért egy egyszerűbb dolog. Ezzel sem sikerült semmit csinálni. Én úgy gondolom, hogy a BioWare-ben nem, hogy egy új Mass Effect nincsen benne, én őszintén meglepődtem, hogy egy új játékra képesek lennének. És most mindenki rágódjon ezen a gondolaton, tudom, hogy szándékosan, sarkosan, meg szélsőségesen fogalmaztam, de az érdekelne, hogy erre a gondolatvirágra, vagy ennek a hullámaira hányan mernek felugrani szörfözni? Szándékosan. Én a csőtjeimmel szörföznek valamint, de... Min? Mindegy. Jó, hát itt sok mindent bele lehet magyarázni, hogy miért indult meg lefelé a BioWare, mondanak sok mindent. Elmentek az olyan kreatívok akkor. Egyébként azzal is egybeesik, hogy amikor a EA elkezdte orvaszájba nyomatni a Frostbite-ot a jóisten tökének is, hogy azt kell használni. Onnantól kezdve indultak meg lefele, ezt is lehet mondani. Nem tudjuk meg soha az igazságot valószínűleg. Nem, én remélem, hogy egyszer még eljutunk oda, hogy fogunk játszani olyan BioWare játékkal, ami jó. Neked legyen igazad. Én félek, hogy nekem lesz igazam, de nagyon szeretném, ha neked lenne igazad. Én is. No, és akkor térjünk rá a rövid hírekre. Abban most nem lesz sok. Igen. Viszont azokat kifejtjük. Hát nem az igen. Elsőt. De. Na, egyébként arról is lehet beszélni. Én nem nagyon tudok erre vonatra fel. Majd megmondom, hogy milyen szempontból. Mégpedig az, hogy jött egy Tencentes bejelentés, ugye nem újdonság, hogy a Tencent vásárol mindenfélét. Létrehoztak egy új fejlesztőcsapatot, amiben volt Blizzardos fejlesztőket emeltek át, ha jól emlékszem, kettő, aki ilyen vezető pozícióba került. Méghozzá nem kevesebb célval, mint hogy megalkossák a jelenkor, van megint egy AAA kategóriájú PC-only real-time strategit, tehát strategit, na. Nehéz szó, stratégia. Igen, stratégiai játék. nem kisebb dolgot tűztek ki célul, mint hogy gyakorlatilag a Warcraft per Starcraft utódját alkossák meg, mivel ez Tencent befektetés, én majd, hogy nem biztosra veszem, hogy itt inkább a StarCraft, azon belül is a StarCraft multi részét próbálják majd átemelni, mert ugye a Tencent kínai cég, Kínában nagyon mennek például a free-to-play ilyen online játékok, tehát hogy valami ilyesmi megoldás lesz. Az, hogy lesz-e mellette single player, több mint valószínűleg tartom, hogy igen, de hogy multira lesz kihegyezve, ez szinte biztos. És ez nem baj, mert egyébként ezek a játékok eltűntek a PC piacról is nagyjából. Tehát, hogy olyan igazi tripla, amilyeneket régen kaptunk, és régen rengeteg stratégiai játékot kaptunk, tehát akkor rengeteg franchise volt, és jöttek az újabb címek, és akkor vették az emberek, most nem tudom, hogy egyébként miért nem, hogy a felhozatal tűnt el előbb, vagy a minőség romlott meg annyira, hogy már nem. Vagy az igény. Vagy az igény tűnt el rá. Hát az indie átvette ezt teljesen, tehát a Steam-en, ha megnézed ezeket a játékokat, akkor például ezek a fél strategy, fél tycoon jellegű cuccok, mint a Factorio, azok... Hát az inkább tycoon. Igen, tehát ezek vették át ezt a helyet, és gondolom, hogy ezekben a próbálkozásokból kinőtt egy pár, ami meg egy ilyen irányjelző lett a többiek számára, körülbelül ilyen játékokat kell a jövőben készíteni. Volt ilyen Mars űrállomást kell csinálni, és az is ilyen hasonló, nem annyira komplex, mint egy Factorio, viszont viszont hasonló. De végig, tehát a Blizzardon kívül is végignézed, ott volt az Age of Empires sorozat, ott volt a Rise of Nations, Rise of Legends, ott volt a Dominion Stormover Gift, ott volt a Red Alert széria, ott volt az Empire Earth. Ezek nagyjából egy időben futottak, ez mind klasszikus RTS volt. A később ott volt a Total Annihilation széria. Empire Earth. Azt mondtam. Tehát rengeteg ilyen volt. Dark Reign, egy jó Dark Reign. Dark Colony. Tehát mondom, rettentő sok volt belőlük. Nem tudom, hogy ez tényleg az igény. Surviving Mars, lehet, hogy az igen. Ja, bocsánat, csak egy kis. Ja. Úgyhogy szerintem igény lenne rá. Egyébként én azt sem értettem teljesen, hogy a StarCraft 2 multi mögül miért szállt ki a Blizzard. Mert az elvileg nagyobb ment. Főleg ugye Koreában, de ugye egyébként is. Szerintem az e-sport mozgalommal lehetett valami, mert hogy akkor kezdtek el felfutni az ilyen egyéb ágok, és szerintem azokhoz mérten nem futott akkor át. Ez inkább az Activision mentalitása szerintem, hogy... A Blizzard nem tud e-sportot menedzselni. Nem sikerült neki a Heroes of the Storm-mal és az Overwatch-sal sem. Aha. Akkor viszont valószínűleg az van, hogy így nézegette az Activision, és azt mondta, hogy jó, hát olyan mögül kihúzza a pénzt. Ezt csinálják önerőből meg nem ment. De ez csak egy hipotézis, nem tudom, hogy tényleg ez van-e a dolognak. Sudden Strike, igen. Company of Heroes. Lehet, tényleg a jó Sudden Strike. Ó, magyar is volt ilyen. Swine. Tudom, mire jöttem rá. Én neki fogok állni retro játékozni. Élőben. Na, nézzük, nézzük, de a Gogon megy a nyári leárazás. Iszonyat sok játék van. Az egy dolláros játékokat most 50%-kal olcsóban adják? Mert azért már lehet, hogy megfontolom. De tök jó játékok vannak. És behoztam most egy csomót. No. Pillanatban megijedtem, hogy az OV-ból vettek ki azért pénzt rendesen, nem? És néztem, hogy ki a faszon vett ki tőlünk pénzt. Aztán most jövő, hogy az Overwatch az szerintem. Ide jött a Blizzard is, a Dörvöldből kirámolta a lóvét. Ez a tessék. Na, szóval most az a hír, hogy... Ja, mondtuk, hogy mi a hír egyébként? Ez, hogy a Tencent beállt egy ilyen projekt mögé, és volt bizárdos emberekkel új AAA RTS-t fog gyártani. Amire én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, szerintem... PC-re? Pláne örülök neki, mert a real-time stratégiának a PC az otthona. Házi. Igen, de szerintem konzolon is elférne. Elférne persze, de nem ide, szóval ennek örülök. Kíváncsi leszek, hogy mi van, meg nagyon jó lenne most már más stratégiai játékot is látni a piacon a Total War sorozat mellett. Hát az Age of 4 jön, de mondom, az... Én nem látom az Age of 4-ben, hogy az olyan lenne. De majd megcáfolnak. Nem tudom. Majd Game Pass-en behúzom. No, és akkor ugorjunk erre az új dologra. Igen. Új. Bluebird Team, ugye, aki nem tudja, ők a Mediumnak a fejlesztői. Ugye, Medium a Microsoft exkluzív, vagy már nem az? Sokáig a Microsoft. De van azóta a Micronak normális first party, vagy akár exkluzív játéka? Szerintem nincs. Ami már kint is van, nincs. Sőt, most már ez sem az. Már ez sem az, mert ez is jön PlayStation. Ja, jó. Hát a szigorúan veszük, ugye eddig sem volt, mert PC-re is jött minden, de ugye a Medium sem exkluzív már Microsoft platformra sem. De mindegy, nem ez a lényeg. Az Ascent lesz az hóvégén. Oké. Okay. Az most jön a hóvégén? Aha. Király. Tehát az is egy indie cím. Mindegy, nem ez a lényeg. Visszatérve, tehát a Medium fejlesztői stratégiai megállapodást kötöttek a Konamival egy bizonyos játék fejlesztéséről, amiről egyébként azóta kiderült, hogy ez valószínűleg úgy néz ki, hogy a Konami két céggel kötött szerződést, ugyanabból a franchise-ból. Az egyiken a Bluebird Team fog dolgozni, a másikon pedig egy neves japán fejlesztő csapat. És egyébként a franchise S-sel kezdődik, és erre végződik. Ezt kimondta? Én most. Ja, jó. Csak nyugtass meg, a Blind Square az milyen nemzetiség? Nem japán. Jó. Nem, ott valószínűleg a Blue Pointról van szó egyébként. Vagy ugye előtte a Sony Japan volt, aki... Tehát ne köntörfalazzunk, nagyon úgy néz ki, hogy készül a Sony-nál is egy Silent Hill, illetve a Bluebird Team is fog, az viszont egy multiplatform Silent Hill-t fejleszteni. Nagyon úgy néz ki. Na, akkor elmondom, hogy mire gondoltam. Na mondjad. Szerintem, és ez szerintem kurvára ütne, szerintem valakire rá fognak baszni egy Silent Hill remake-et. Hát erről volt szó, de ez valószínűleg a Sony oldalon készül. Aha. Én ennek kurvára örülnék. Akár a Silent Hill 1-et, akár sükr. akár a Silent Hill 1-et, akár főleg a Silent Hill 2-ből mondjuk készül. Mondjuk a remake, akkor ott több relevációt látok abban, hogy multiplatform legyen. Simán meg lehet. De igazából még az exkluzivitás sincsen kizárva. De viszont, de miért adnának ki két teljesen más fejlesztő stúdiónak ugyanazt? Szerintem teljesen más felfogásban fog készülni a két játék, és akkor azt látom, az egyik dolgozik egy remake-en, de akkor az miért ne dolgozhatna akár a teljes Silent Hill sorozatnak a remake-jein? A másikra meg azt mondják, hogy kezdje el teljesen új Silent Hill IP-t készíteni, és ez egybecsengene azzal, ami korábban mondtak, hogy a Konami egyszerre gondolkodik Silent Hill folytatás, tehát hogy párhuzamosan... Rebootban és folytatás? Ahogy párhuzamosan futtatna Silent Hill projekteket. Valamelyik csak bejön. Igen, és így lőne mindenkire, akire csak tud. Én erre nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy ez tényleg összejön-e. A Bluepoint azt tudna ebből vizsgázni? Igen. Közben írtátok, igen, hogy a Bluepoint Metal Gear csinál, igen. Ugye, amivel először hírbe hozták, az a Sony Japan volt, ezzel egy gond van, a Sony Japan megszűnt. Ugye lett belőle a team, a Sobi, vagy micsoda, akik a robotos játék, az astrobotos dolgokon dolgoznak, de annak a nagy részét elküldték. Tehát nem tudom, hogy most ki tudna a Sony-tól dolgozni, így... A Bluepoint adná magát egyébként, de igen, hozzájuk mondják a Metal Gear-t is, nem tudom. De elvileg az egyik, Sony egyik stúdiója fejlesz Silent Hill. Majd, hogy nem biztos. Nem is értem, hogy miért nem foglalkoznak azzal a franchise-szal sokkal-sokkal közelebbről, mert réges-régen be kellett volna jelenteni egy Silent Hill-t, ami nem a PT. Vagy a PT-t megint. Bár az azzal a Konami nagyon ágál, mert azzal elismernék, hogy ott azt ott elbaszták. Szerintem ők tudnák ezt. Lenne ennek egy olyan narratívája, hogy nem engedték, hogy Kojima addig szarakodjon vele, mint a Metal Gear Solid-öttel. Tehát szerintem egyébként Kojimát nem azért szeretjük, amelyen gyorsan tud játékot fejleszteni. És ez azért most már létezik az a üzleti légkör, ahol mondjuk egy Kojimát nem biztos, hogy el tud tartani. Mondjuk tegyük hozzá, hogy a Death Stranding-el érdekes módon egész gyorsan tudott végezni. Hát már nem sok köze volt hozzá, csak utazgatott. Ja, mondjuk tényleg emlékszem. Szerintem beszéltünk, hogy szerintem papírra vetette így azt a... úgy nagyjából, mit tudom, 4-5 mondatot, abból jött ki valahogy a Death Stranding sztoria, az nagyjából annyira is összefüggő, aztán elment promózni. Aztán ott hagyta a csapatát, az dolgozott rajta. Ennyit mondott nekik, puszta, DHL szimulátor, meg valami sztorit oda vetett. Azt ebből raktak össze egy játékot. Uh-huh. Én nem fogok beszélni a Death Strandingtől, mert az a baj, hogy nekem nagyon nem. Én nagyon várok egy Silent Hill bejelentést, rettenetesen kíváncsi vagyok rá. Bármilyen. Én a Bluebird-rel kapcsolatban nekem nagyon komoly fenntartásaim vannak. Én ugye most már vége van a pozitív februárnak, most már elmondhatom, hogy szerintem a Medium maximálisan középszerű játék volt. Tehát annak voltak vitathatatlan grafikai érdemei, de az technológiai szempontból ezersebből vérzett. És egyébként hát az a sztori is olyan volt, hogy az üvöltött azért, hogy nagyon szeretne Silent Hill lenni, csak így pont az a fajta szikra hiányzott mögőle, ami a Silent Hill Silent Hill-lé tette, és hogyha nincs az a szikra a Silent Hill mögött, akkor kapunk egy médiumot. Nem volt vele probléma, el lehetett vele játszogatni, igazából nem bántott senkit, esténként nem dug fel egy sodrófát a seggedbe, tehát igazából nem egy félelmetes ember mentál higiéniás állapotára veszélyt jelentő dolog, csak így nem tudom, hogy mi van. Igen. Nem akartam teljesen így fogalmazni, én úgy mondtam, hogy ez tipikusan az a ZH beugró, tudod, még addig nem ülhetsz levizsgázni, amíg meg nem csinálod a beugró feladatot, és akkor letettek egy ilyen játékot, az arra jó volt, hogy most kapnak egy rendes projektet. Mert hogy úgy még ők úgy megközelítették a hangulatát a Silent Hill-nek, ugye másnak ez már régóta nem sikerül. Igen, ezt pont ezzel gondolkodtam, most Toki bedobta az Abandon-t, tehát egyébként abban a szempontból simán lehetne Kojima projekt, hogy ez az Abandon, ugye magyarra fordítva azt jelenti, hogy ott hagyott, meg elhagyott. De Kojima ilyenekre hajlamos. Az nem az izé, az Abandon, nem az a Sony-s projekt, amire mindent... De hát a Kojima most ír alá a Microhoz, nem hiszem, hogy azon ő dolgozik. Igen, úgyhogy... Most már egyre kevésbé hiszem. Ez lehet egy magára hagyott projekt, Abandon, mint a címe is árulkodik. Na mindegy. Ez csak trollkodás volt. Ez igazából a Death Stranding Director's Cut-ot jelenti. Ja, az erdő nagyon beszédes. Tudod, vagy a fanokat, mert ott hagyta őket. Ne legyünk aljasak. De mindegy, szóval a Bluebird, hogyha minden jól megy, akkor egy Silent Hill-en dolgozik. Viszont akkor ebből, mivel ezt most jelentették be, ebben még jó ideig ne várjunk semmi. Még azon gondolkodom egyébként, hogy erről nem nagyon szoktunk beszélni, de azért a Konaminál ott vannak a Metal Gear jogok is. Konaminál ott van egy csomó jog, amit már rég elvettem volna tőle. Úgyhogy azért ne vessük el annak a lehetőségét, hogy ők nem azért csaptak le mondjuk a Bluebird-re, vagy nem azért kerültek egymáshoz közel, mert a Bluebird annyira Silent Hill-szerű atmoszférát tud teremteni, hanem azért, mert a Bluebird megpróbál most még történetet elmesélni, és azt mondták, hogy na jó, ez jó lesz, akkor ők talán tudnak valamit kezdeni a Metal Gear-rel. Jó, igen. Lehetséges, hogy ez van mögött, de nem tudom, de azért kicsi az esély, mert valószínű, hogy inkább a Silent Hill-es áthallás miatt beszélgetnek, de azért látok egy kis századiknyi esélyt arra, hogy inkább a Metal Gear. Olyan szinten támogatom őket, hogy a Konami felismerte végre, hogy ők nem tudnak játékot fejleszteni, franchise-aik viszont még mindig értékesek, adják oda bárki mást. Ezt mondtam, hogy fejlesztenek ugye ilyen kvázi leasingen, tehát fognak egy stúdiót, kiadják nekik, fejleszték ők. Ez így jó. Ők ne fejlesztenek, mert abból lesz egy Metal Gear Survive. Ha. Jó, te ebből tisztán látszik, hogy a Konami nyitott, hát olyan japános tempóval nyit ugye a külső ingerekre, tehát így egyszer csak majd eljutunk addig, hogy észreveszünk, hogy a piac egyébként nem ekkora, hanem ekkora. Úgyhogy ahogy aztán most jutottak el a Blueberry-ig. Konami is szereti a pénzt, csak nem lassan. Tudja, hogy kéne hozzáférni. Csak pacsinkó közel van, azt is pedig azt látják, hogy fejleszünk erre, ez itt van. Kint meg ott a világ, ja. Ott is van pénz. Jó, tehát készüljünk majd arra, szerintem, hogy hamarosan lesz a Silent Hill bejelentésünk. Jó. Legalább egy. Igen, egyébként én ezt várnám mondjuk a Sony eventre. A Metal Gear remake-et, a Silent Hill bejelentést, nyilván God of War az lesz. Nagyjából ez az, amiről tudunk, hogy lehetne. Ha? Mutogathatnak Gran Turismot, meg ilyesmi, de olyan nagyon nagy lelep. Állítólag van öt olyan projektjük, amiről nem tud senki. Nem tudom. Lepjenek meg. Az tök jó lenne. Nem visznek ki semmi. Horizon Forbidden West megint. Az egész eventen azt látod, Horizon Forbidden West-et. Az meglepő lenne. No, menjünk tovább. Remedy. Remedynek sikerült kiizadnia magából egy közepes játékot így évek után, amivel így felkerült a térképre, hogy ez a Control volt, és ez annyira bejött nekik, nem tudom miért. A Control nem jó, nem rossz játék, tehát ezt nem veszem el tőle, nem rossz játék. Szerintem a Remedy múltjához egyébként nem méltó. Szerintem sem. De ők láttak benne fantáziát, és nyilván nem kevés pénz jött be abból például, hogy bekerült PS Plus-ba, meg ide-oda-amoda. Mert azt ne vitassuk el, ez össze volt rakva. Össze volt rakva, nem az én világom, viszonylag hamarabban hagytam egyébként. De tény, hogy mondjuk a elmúlt időkbeli projekteik, amilyennyire nem voltak semmilyenek, ahhoz képest a Control most kicsit nagyobb volt. Na mindegy, annyira úgy látszik, hogy bejött nekik ez az egész, hogy két Controlon is dolgoznak most. Ami az érdekes, hogy az egyik az annyira nem érdekes, nyilván a folytatáson, ez azért válható is volt, tehát akkora siker pont lett a Control, hogy jöjjön a folytatás. Másik érdekesebb, és ők is beleugranak abba, ami most szerintem ez a nem tudom, virágkorát éri, mert a jóisten is ilyet fejlesz, ez pedig a négyfős kooperatív multiplayer játék. Elbírja azt az a világ? Na, ezen gondolkozom én is, hogy abban azt hogy lehet beleépíteni. Mert ugye a zombis cuccokba, meg az ilyen űrhorrorokba, meg ilyenekbe bele lehet. De hogy a Control szerintem, nem tudom, hogy a Scope egyáltalán hogy tud működni. De nekik vannak ilyen megaton vállalásai, hogy ebbe a Crossfire X-be is akartak sztorit építeni, amiben már trailer is volt, és az hol van? Arról sincsen semmi. Azt sem fejezték még be, nem? Szerintem nem. Nem jött, tehát a Crossfire X nem jött még ki Xboxra. Az is demo fázisban van, vagy bétában, vagy nem tudom. Nekem a Remedy egyébként kicsit úgy tűnik, hogy így időnként olyan, mint tudom, amikor villogtatja az uralkodó a nagyságát. Hogy nekem... Tudod, hogy a 2000-es években volt utoljára nagy. Tudod, de mindig, hogy mi számolunk az LMV-kkel, ne aggódjatok. Nekünk lesznek kontrolljátékaink, nem is egy, hanem több, ne aggódjatok. Egyébként meg, ja, csináljuk a Crossfire X-hez a single player-t, nekünk vannak történeteink, amit be tudunk építeni egyébként Counter-Strike jellegű játékba. Ne aggódjatok, ez is készül. Egyébként meg... Ők csinálták a Max Payne-t is, nem? Igen. Az a franchise-a mi lett? Átkerült a Rockstarhoz, ő csinált a Max Payne 3-at, aztán rájöttek, hogy azt tud bukni és nem csak befutni, és ennyi volt. Ja, akkor jó. Akkor jöhet a Max Payne 1-2 remake. Ha még náluk vannak a jogok. Quantum Break. Igen, a Quantum Break volt. Az volt még egy ilyen... Az nem, amit ilyen hatalmas micro-exkluzívnak demoztak be, aztán végül is csak egy interaktív film volt. De igen, mert egy sorozatot is akartak ráépíteni, csak aztán akkor bukott, mint az ólajtó, és rájöttek, hogy hát akkor egy sorozatot se építenénk belőle, mert egyébként így eléggé... Nem lehet, hogy egyébként a Remedy-nek valami földhöz ragadtabb dologgal kéne foglalkoznia, nem mindig az ilyen nagyon elvont cuccokkal? Szerintem ők nagyon betokozódtak abba, hogy ők a storytelling mastermind. Ők ezt szerintem egy ponton elhitték saját magukról. Csak senki más nem. És valahogy ez nem akar valahogy játékokban így visszaköszönni. Tehát most nem azért, mert tudom, hogy nagyon sokan vannak, akik szeretik az LMV-ket, és nem őket, és nem a játékot akarom támadni. Vannak, akik nagyon szerették az LMV-knek a történetét. Ez nem én vagyok. De vannak, akik nagyon szerették az LMV-k sztoriát. Nem volt rossz az LMV-k. Szerintem sokkal hosszabb volt, mint amit a játék úgy egyébként elbírt volna, de nem volt egyébként az rossz. Csak annak is kialakult egy olyan kultusza, tudod, hogy mert az LMV-k. És mondom, újra játszottam egy pár éve az LMV-ket, és így most se látom benne, hogy mitől volt ez egy akkora megfejtés dacára annak, hogy értem a történetet, de nem értem, mitől volt ez egy nagy durranás. Játszottam ezzel a kontrollal. Nem volt ez rossz, meg ez a játékmechanika, hogy fölkapsz dolgokat, és hozzákúsz dolgokhoz, és szikráznak, és nagyon látványos, és nagyon szép. Tök fasza. Tehát ez nem rossz játékok, csak... El lehet vele játszogatni. El lehet vele játszogatni. Nem kicsit ugyanaz, mint az... Nem dugsó trófát a senkedben. Igen. Igen, tehát... Ez a Beyond Good and Evil szindróm, ugye, amiről akkor is beszéltünk, ez a kultjáték. Ki határozza ezt meg, hogy ez az? Pontosan. Hát én sokan hivatkoznak rá, hogy lehet a kultjáték az, ami mindenkinek tetszik, csak nekem. Akkor rengeteg kultjáték van ám. Például az Outriders. De fog még azért. Azt akivel beszéltem, senkinek sem tetszett az Outriders. Mert ráöltött az akaratod a körülötted lévőre, és nem merik elmondani. Direkt, az igazad. Direkt olyanokkal beszélek, akinek nem tetsz. Úgy válogatom össze. Tudod, hogy ráírsz Facebookon, hogy fia, neked se tetszett az Outriders? Nem, akkor gyere már rád beszélgetni róla. Így indult el a reflektor. Mint a vételezés egy. Rájöttük, hogy mi mindketten utáljuk a játékipart, és csináltunk belőle egy műsort. Nem, ez gonoszság. Nem. Figyelj, igazából, nem tudom, nekem a Remedy az ez egy ilyen fekete ló az egész játékiparban. Én nem tudom, hogy ők hogy tudnak egyébként bevételt termelni. Tehát, nem tudom. Tétve van... is valaki, hogy állítanak még a Control is bukás volt, pedig oda nyomott pénzt a Epic Game Store is nyomott pénzt, meg a Sony is nyomott pénzt. Én úgy tudom, egyébként nem volt bukás. Ilyen szolid siker volt. Tehát nem volt egy ilyen... ez a szép szó azért? Nem, azért nem bukott meg, amennyire én tudom, de én nem tudom, hogy az olyan cégek, mint mondjuk a Remedy, hogy a picsába tudnak elkaristolni a Control megjelenése után 2 évvel. És úgy, hogy nekik egyébként még allokálni kell pénzt a fejlesztések. Volt benne RTX, a csomóan megvették, hogy tudják vele próbálgatni a kártyájukat. Ezt egyébként nyilatkozták, hogy ők továbbra is olyan játékot... Keresetet tesznek. Jó, ja, egyébként ezt elhiszem, hogy mondjuk benchmarkingra tök jó volt. Mm. Tehát az vitathatatlan, meg el tudom képzelni, hogy a Battlefield adásokat is ezt tolta meg. Tehát, sőt, szerintem egyébként lesz egy ilyen másodhulláma a Cyberpunknak is, mert azon erősen gondolkodtam, hogy ha kerül hozzánk gaming laptop, akkor ezt a Cyberpunkkal fogom próbálgatni, mert hát annak az optimalizálása az ilyesmire tökéletes. Szerintem ott nem a PC-s verziót kéne nézegetni. Hát próbálj rá újra PlayStation-on, és ne az ötön, a négyen. Azt van. De lesz még erről szó. Jó. Mert okay. Ugye... Nyilván tőle felületek is, illetve egy pár embernél láttam, hogy elvárás, hogy rugdossuk a Cyberpunkot. Jó, ja. Fogjuk most is. Jó, mert ez már régen volt. Közben Bloverkill mondja, hogy a Remedy főnök mondta, hogy nem volt siker a Control. Akkor bocsánat, akkor viszont rosszul tudtam. Ha viszont nem volt siker a Control, akkor viszont szerintem a Remedy az állami támogatásból. Tehát kizártnak tartott. Hát láttátok, hogy láttad mekkora székházban van a Remedy? Nem. Hát bazd meg, gyönyörű festői környezetben van, tehát valami hegyoldalban, valami négyszintes, gyönyörűen kivilágított irodaház. Félelmetesen jól néz ki az a hely, de hát annak olyan rezsie lehet meg a bandát fizetni, hogy így miből, ha ráadásul játékot megbukik a piacon. Erős forrásukat csikkasztanak és pénzmosnak. Hát ez megéri játékfejlesztőnek. De nekem ez csak azért fura, hogy egyébként buktak rajta, mert mondom, az Epic Games Store-ra is megvásárolt az Epic az exkluzivitást, meg a Sony is belerakta a beletette PlayStation Plus-ba ugye az új generációs kiadást. Tehát szerintem azért onnan még csúran cseppent nekik egy kis lóvé. Na minden, megváltjuk. Csak éreztem kedves barátunknak, hogy itt még nem fogunk végezni addigra, mire megérkezik. Szerintem még egy max 20 perc. Az bőven jó, mert akkor lesz itt. Na mindegy. De ezzel szerintem ugorhatunk is, tehát a Remedy az Remedy-ra. Igen, és minél többen gyertek, mert lesz még Cyberpunkos blokkunk. De nem most, mert hogy még visszakanyarodunk az Electronic Arts-ra. Igen, egy kis kitekintés. Beszéljünk egy sikerükről, ami te erősen szeretsz hangoztatni, azóta kipróbáltam én is, és megértem, hogy miért. Nekem nem jött be annyira, de megértem, hogy miért szeretted, meg miért szeretik az emberek. Ez pedig a Knockout City, ami egy EA Originals játék, tehát a kisebb játékai közé tartozik. Érdekes módon azok sorra jönnek is, sorra sikeresek. It Takes Two, meg ugye ez is. Felvázolták így nagyjából, hogy fog kinézni most a Knockout City folytatásban. Jön a Season 2. Aki nem ismeri esetleg a játékot, ez egy gyakorlatilag egy online coop kidobós játék. Ilyen. Két csapat van benne, azt hiszem 3-3 fő, és labdával kell egymást dobálni. Több poén. Kurva, kis kidobós. Kibaszott jó. Ingyen kipróbálta, egyébként 25-ös szintig tudjátok használni, utána fizetős, de $30 áron megy, valami ilyesmi. És gyakorlatilag bejelentették, hogy mi lesz a Season 2-be. Nyilván nagy megfejtéseket nem kell várni, de pont ezek azok a dolgok, amiket ha folyamatosan rakosgatnak be, tök jó lesz. Új labda. Uh-huh. Itt kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesznek kreatívak. Azt szerintem, ami eddig benn van, az nem rossz. Talán egy vagy kettő kivételével, ami szerintem használhatatlan, de mindegy. Kapunk új pályát, hogy ott most csak 6 pálya van, úgyhogy ez mindenképp tök jó. Lesznek új eventek, új kontraktok, új kozmetikai cuccok. Tehát nyilván ez nem egy nagy megfejtés. Egy új pálya. Lesz új pálya, igen. Meg új labda. De ha ezeket folyamatosan tudják belepakolni, és eddig úgy néznek ki a szezonok, hogy 3 hónaposok lesznek. Tehát a következő, ez most július végétől indul, jól tudom, vagy valahogy így, az októberben fog jönni. És a Season 4-el zárul majd az év. Úgyhogy ilyen negyedéves szezonok lesznek. Ha ilyen gyorsan tudják belepakolgatni a plusz tartalmat, akkor egyébként ez tök jó lesz. Én nagyon örülök neki. A matchmaking-el csináljanak valamit, mert az viszont szörnyen rossz. Tehát a matchmaking az kritikán aluli. Ez valahogy feedbackelni kéne, lehet, hogy pingelni fogom őket, hogy ezzel kezdjenek valamit, mert tényleg katasztrófa, ami a matchmaking-el zajlik. De egyébként ennek borzasztó. Mit mondtam, mikor fog ez jönni? Júliusban. Akkor ez most? Igen. Király! Na, ez is ott leszek az EA Play-en. Hát, ja, mondjuk nem tudom én ezt mennyire vinném ki, de oké. Én simán. Na, az EA tipikusan az lesz, aki nem fogja külön választani úgy, mint a Ubisoft, hogy az ilyen fenntartható franchise-ait külön blogba szedi, és ott beszél róluk, ő beviszi a nagy súra, mert nem lesz egyébként. Lószal semmit meg tudnak mutatni, úgyhogy biztos kap a Knockout City is egy 10 perces blokkot. Valószínűleg. Én most még örülök neki, kíváncsi vagyok, hogy ez a Season 2 mennyit fog hozzátenni. Remélem nem annyi lesz, hogy egy labda, meg egy pálya, meg mondjuk 3 event, meg 4 kontrakt, mert azért ne. De mi meg kozmetikai cuccokban is, meg most már jó lenne, hogyha valamit lehetne kezdeni azzal, hogy a crew captaint azt le lehessen váltani, mert vagy Nobecával meg kitaláljuk, hogyan lehet őt megfosztani ettől a kitüntetett státusztól, mert nem tudom betenni új autót. Talán vannak, a harmadik mondjuk, világ problémák. Igen. First mi a harmadik világ? Hát, ugye, itt a Balkán szélén. Talán húzat van. Jó, szóval no. Knockout City frissülni fog. Így van, és nagyon örülünk neki. Na és akkor rugdossunk Cyberpunk-ot. Cyberpunk! Ugye, múlt heti hír, hogy visszakerült a PlayStation Store-ra a Cyberpunk, illetve múlt heti hír, hogy a Sony odaírta a verziószám mellé, hogy PlayStation 4-en ne számítsatok túl jóra. Nagyjából ezt. Ezt update-elhették, mert legutóbb kerestem, és most már nincsen ott. Igen? Á, akkor szépen. Lehet, hogy nyomásra leszették, de konkrétan ez így került, a játék így került vissza. A PlayStation 4-es verzió még erősen küzd problémákkal. Na, most Adam Kaczynski, CD Projekt CEO nyilatkozott a következőt. A CD Projekt, vagy a Cyberpunk 2077 kielégítő állapotban van. Gyerekek, az a játék kielégítő állapotban van. Úgyhogy senki nem mondja nekem, hogy rossz. Ez mit jelent, hogy kielégítő állapotban van egy videójáték? Most már nem korbácsolják őket agyon, hogy ennyire szar. Nem tudom. Tehát ez ilyen megúszós, szerintem. De egyébként, akkor én fizetek érte egy kielégítő összeget. Azt lehet. Hogy lehet piacra adni egy kielégítő állapotban lévő játékot? De nem, ez már fél évvel a megjelenés után került kielégítő állapotban, de nincs egy kielégítő állapotban, de ne beszélj már róla általánosságban. A Xbox One-on meg PS4-en még mindig játszatatlan. Mármint, hogy jelen pillanatban is? Hát igen, javítottak játékmechanikai dolgokat, bugokat, kijavítottak, no, de nem tudja tartani a 20 FPS-t. Kielégítő állapotban felállni feláll. Tehát az igazság, hogy és most nem a Cyberpunkra akar, bár egyébként neki akarok állni, hogy a Cyberpunknak, amikor már úgy gondolják, hogy nem csak kielégítő, hanem annál kicsit magasabb állapotban van. Kész, igen. Ez nem rossz. De mind kész. Mert szerintem az nagyjából borítékolható, hogy ha meggebednek, se fogják ezt játszhatóvá tenni normális állapotban a múlt generációs konzolokon, semmilyen formában. Nem tudják, egyszerűen az engine nem olyan, nem tudják annyira, nem tudják úgy felépíteni, meg annyi energiát nem fognak belerakni. Nem. Nem lehet. Tehát, hogy szerintem itt nem lehet, majd sosem kijelentem. Mit akarsz, hát már kielégítő állapotban most fél év alatt jutottunk el idáig. Még fél év, és neki állhatnak dolgozni a Next Gen patch-en. Nem tudom, mikor fog a kommunikáció átfordulni oda, hogy most már fizessél a plusz tartalmakért majd. Megint, és jó helyen önkapvizsgálsz ezzel, és a CEO nyilatkozik, bazd meg ilyeneket. Miért nem marad csöndbe? Te igen, te miért nem szeretek egy embert, egy valakit, aki mondjuk szereti a CD Projekt, és a community-ből megkérdezik, gyerekek, ki az, aki szereti a Cyberpunkot, feltenni a kezét 15 ember. Oké, ebből találnak valakit, aki mondjuk tud is és hajlandó beszélni, és azt mondanák, hogy na figyelj, mostantól kezdve az általad nagyon szeretett cégnél tudsz dolgozni, és azt a játékot kéne kommunikálnod, amit egyébként is szeretsz, kapsz érte minden hónapban egy marék magyarót, és mondd azt innentől kezdve, hogy mennyire fasz a minden, és tartsd a kapcsolatot a community-vel. Ne menjen ki olyan, hogy a játék kielégítő állapotban van, ez alapján vegyem meg. Figyelj, fél évvel a megjelenés előtt. Adott, tök jó autót találtam. 15 millióba kerül, kielégítő állapotban van. Nem akarod megvenni? Igaz, hogy fél éve törték össze, de most már kielégítő igen. Állapotban ja, van. Megjavítottad? Hát kielégítő állapotban van. Ja, hogyha ha autópályán mész vele, akkor nem esik szét. Mondjuk a földúton akkor igen, de egyébként kielégítő van. Egy új repülőjárat, kielégítően repül. Ja. Egész kielégítő állapotban érkeznek meg az utasok a célállomásra. Csak ajánlani tudom. Azt a kurva. Kielégítő állapotban. Ez a tipikusan maradjanak csömbbe, dolgozzanak rajta, és persze ki lehet nyomni ilyen dolgokat a kommunitek, hogy ezt is megcsináltuk rajta, azt is. Jöjjenek a patch note-ok, jöjjenek a pozitív dolgok. De ne jöjjön olyan kommunikáció, hogy kielégítő állapotban van. Egy héttel azután, hogy visszakerült PS Store-ra, ahol odaírta a Sony Buzz meg, hogy mindig játszhatatlan. Mondjuk akkor nem is értem, hogy mi mehetett a háttérbe deal, hogy ennek ellenére visszarakták, de mindegy. Tudom, mit nem értek? Amikor kijött a Witcher 3, és mondták, hogy bugos volt. Nem emlékszem rá, mert nem én voltam a Witcher célközönség, ezt később pótoltam be. Most már kielégítő állapotban van, de akkor állítólag nagyon bugos volt. Azóta eltelt jó pár év. azt kijavították. Hivatkoztak rá, mint az év legjobb játékára. Most már, mint annak a generációnak az egyik legjobb játékára. Jó, ez a veszély nem fenyegeti a Cyberpunkot, de azért ott nagyon gyorsan patcheltek, és megállás nélkül. És ugye ott jöttek a kiegészítők. Nem No Man's Sky-ban, a Witcherben. Ja, Witcherben, igen. Hogy jött a No Man's Sky? Hát, na, az is hasonló tért. És egyszerűen nem értem, hogy mi történt a Cyberpunknál, nem tudják ezt a tempót tartani. És most független attól, hogy milyen a Cyberpunk, most nem a történetről, mert nem a minőségről, de a technikai minőségről beszélünk, itt csak a patchelés menetéről beszélünk, meg a kommunikációra. A kommunikáció sem volt ennyire elbaszva a Witchernél. Nem. Nem, ott ugye, ott még úgy is pajzson hordozták körbe a CD Projekt Redet, hogy olyan volt a Witcher, amilyen. Persze, meg ott valahogy a konzolos verziónak a kommunikációja is teljesen máshogy ment. Nyilván azért is, mert ugye a konzolos verzió a Witcherből jóval később jelent meg, mint a PC-s. Uh-huh. És utána az is küzdött teljesítmény problémákkal, de azt azért egész szépen rendbe hozták. Amellett, hogy addigra már mondjuk a Witcher főverziója tartott egy olyan résznél, ahol a szembejövő bugok már nem voltak annyira jellemzőek. Nem úgy, mint a CP-nél, ahol a pocsék teljesítmény mellé kaptál rengeteg bugot is. Tehát, hogy mindenből megkaptad, neked jár. Ez nagyon szomorú, és úgy ráadásul, hogy a CD Projekt környékéről nem számoltak be olyan mértékű ember eláramlásról, mint ami a BioWare-nél volt, azért mondom, hogy nem számoltak. Mert örülnek, hogy a pénzükhöz jutottak végre. És azért mondom, hogy nem számoltak be róla, mert például, majd az adás végén nevesítem, hogy kitől, de tőle hallottam, hogy egy kedves barátja ott dolgozott a CD Projekt Redben, és mondta, hogy fejvesztve menekült ő is, meg még több kollégája. Uh-huh. De ez még akkor volt, amikor a Cyberpunk éppen, hogy megjelent, még a megjelenés előtt volt, hogy kurva nagy a balhé. Szóval nem számoltak be róla, ebből a szempontból egyébként a fejlesztő stúdiónak a sajtója az jó volt, jobb, de akkor, de ez elkesedett. Nem tudom, hogy így próbálják egyébként így a párbeszédet fenntartani, hogy beszélnek az emberek a Cyberpunktól, vagy fasságot kell nyilatkozni mindig. Nem hiszem, hogy ez javít a játéknak az elsője, meg az a probléma, hogy ahogy itt telnek múlnak az évek, és jönnek ki a patchek, és egyébként kezd kielégítő állapotban lenni a játék, én nem látom, hogy a Cyberpunk visszacsúszna az eladási listákon bárhova. Nem. Tehát ahol a fizikai eladásokat mérik, ott gyakorlatilag 20-as listára nem kerül. Úgyhogy ez a történet, ez így ennyi volt, és én értem egyébként, hogy ők is már őrlángon dolgoznak ezen az egészen, mert látják, hogy ebből nem fognak már kikecmelni. Na jó, de ez meg milyen dolog már? Mert ne haragudj, de ezek után hogy veszel meg tőlük bármilyen játékot, hogy elkúrták, de már eltelt fél év, végül is most már lecsengett nagyjából a balhé, néha azért még belénkünknek egyet-kettőt, de akkor már csak őrlángon dolgozunk. Én nyomnám telibe a kommunikációt, és összes kibaszott embert ráállítanám, hogy ebből hozzunk már ki valamit, ami még menthető, mert hogyha itt elássák, azért nincs nekik annyira sok franchise-uk, hogy ezt ők túléljék. Tehát, hogy jó, ezt most megették a Cyberpunk-kal. Még talán egy Witcher-be van annyi bizadalma az embereknek, ennek ellenére, hogy meg fogják venni. De ha annak is hasonló lesz így a kifutása, hát onnantól kezdve húzhatják le a rolót. Tehát onnan már nem húzza ki őket senki a szarból. Egyébként nem tudom, mennyire emlékszel, hogy évelején azért csattogott velünk szembe a közösségi vazelin, amikor azt mondtuk, hogy a Cyberpunkot azt nem fogják egyébként kijavítani. Tehát, hogy ez csattog az most is, kaptál a mutka videó alá. Kaptam, persze egyébként fogott jönni, de itt mondom, ennek semmi köze effektív a játékhoz. Itt egy jelenségről beszélünk, és most ezért mondom többször, hogy senki ne vegye magára. Itt nem a játékról van szó, a jelenségről van szó. Arról, hogy mi történt ott. És ez igazából túl is volt, az a borzasztó egyébként, hogy már itt ennél a pontnál már mindegy is, hogy milyen a Cyberpunk. Már igazából tök mindegy, hogy miről van szó. Amit arról van szó, hogy megjelenik egy játék, tök mindegy, hogy milyen állapotban, és ha nem fog úgy teljesíteni a piacon, ahogyan kell, azok az emberek, akik megvették, azok futhatnak a pénzük után. Nem fogják megkapni azt a játékot, amiben bizalmat fektettek. És erre sok példa volt korábban a Cyberpunk előtt is, meg ugye a Cyberpunk után is. Outriders, nem menjünk nagyon messzire. Igen. És az Outriders-szel kapcsolatban a kedvenc Square Enix-ünk lenyilatkozta, hogy hát ez olyan kurva sikeres volt, hogy ebből franchise-t fognak csinálni. Ne. Egy szóval nem mondták azt, hogy hát elnézést kérünk a döcögős indulásért, hát igen, elnézést. Még hónapokkal utána is szar volt. Az összes kommunikáció erről jött az, hogy siker, nagyon jó volt, minden rendben van, minden fasza, semmi probléma nem volt, és ez igen, bazd meg. De azóta meg csönd van róla, azért meg állandóan beszélnek az Avengersről. Pedig az aztán pénztemető volt. Na mindegy. Szóval ez nagyon szörnyű, és igen, mint hogy hagyjuk. Ez nem azért hoztam ezt a hírt, hogy felkúrd rajta megint magad. Dehogy nem. Nem csak azért. Sőt, ezt kellett volna végére hagyni, mert ezek után már semminek nincsen gyakorlatilag ilyen hírértéke. És egyébként egy hírünk van, még az nagyon rövid lesz, és ezzel zárni is fogjuk a műsort, mert kicsit kiszaladtunk az időből is. Szerintem azt dobjuk is be, és akkor lassan kezdjünk el búcsúzkodni. Ez igazából egy... Nem, ez most tényleg nem olyan lesz. Ez pedig egy Ubisoftos hír, ugye a E3-as Ubisoft konferencián nem bejelentették, megmutatták gyakorlatilag az Avatar game-et, amin dolgoznak. Sokan azt hitték, meg egyébként mi is azt hittük, hogy biztos csak azért tologatták ennyit ezt a játékot, mert ugye ezt tudjuk, hogy régóta tolódik, mert hogy rá akarják pozícionálni a elvileg most már jövőre megjelenő következő Avatar filmre? Én már nem tudom, most hallottam olyat, hogy a Cameronnak belengedték, hogy az egyik Avatar filmet engedje el, és ez volt egy csörte a Disneyvel. Ami azt mi hitt, a... 10 éve ül azon a szaron. Nagyon komoly probléma van, tehát mindegy, van baj. Mindegy, nem tudom, hogy ezzel összefüggésben, vagy ettől függetlenül annyit update-elt a Ubisoft, hogy az Avatar game-nek kvázi történet szinten semmi köze nem lesz a filmekhez. Se a eddigi filmekhez, se az elkövetkező filmekhez. Ez egy önálló sztori lesz. Uh-huh. Amit tudjuk, hogy milyen ügyesen írnak a Ubisoftnál. Tekintve, hogy az Avat a Cameronnak milyen faszán marad a saját projektje, és neki is van saját történet, ez azt jelenti, hogy ez a játék is ilyen 10 évig fog húzódni? Nem. Ezt tudod, mi lesz? Ezt már tökéletesen látom, hogy mi lesz. Na. Ez egy átszkinezett Far Cry lesz. Azzal, erről már beszéltünk. FPS, Open World, ez egy Far Cry lesz. Ez egy az egyben egy Far Cry lesz, csak kínai üzével, ilyen majom emberrel fogsz menni. Ennyi lesz. És ezt elmondtuk az E3-on. Ezt elmondtuk a Ubisoft Conf-nál, vagy pedig az E3 kiértékelőnél, akkor viszont az múlt héten volt, vagy előtte, hogy ez egy Far Cry lesz, és ne lepődj meg senki. FPS, Open World, nem fognak kilépni a saját komfortzónájukból, ez egy sima mezei Far Cry lesz. Így van, picit szebb grafikával. Egy picit húznak rajta. Ennyi lesz. Úgyhogy szép sok csillogás lesz, meg sok lapulevél. Meg majd felmászhatsz a fára, torony helyett. Igen, onnan szétnézhetsz, ez ismerős lesz. Felszámolhatod a táborokat. Úgyhogy igen. Meg nem izén bugin fogsz menni, hanem ilyen hatlábú dínón lovagolhatsz. Kíváncsi leszek, lesz ebben a kerekesszékes kutya. Meg izompólos aligátor. Kerekesszékes sárkány. Milyen komoly lenne. Szerencsétlen. Nem. Ez megint olyan gyászos adásnak sikerült, nem? Tehát megint többet rögtünk. Aki ezt eljön megnézni, az nem is vár mást. Ezért van neki. Igen. Ja, ez nem gyászos volt, önazonos. Úgy van. Hagyományőrző. Majd februárban tartunk pozitív reflektort. Minden röhögünk. De az most is sikerült. Most is voltak pozitív hírek. Bár egyre inkább úgy érzem, hogy néha azokat is sikerül negatívnak beállítani, pedig nem ez a cél. Nem. Én úgy örülök, mikor írom össze ezeket a híreket, mindig olyan boldog vagyok. Nem látsz engem még. Ja, az is lehet, hogy az aurád. Uh-huh. Olyan magyaros, igen, ez nagyon szép volt. Rakottunk. Szép. Tényleg, valamilyen szinten. Ez egyébként, igen, igaz. Így állunk hozzá a dolgokhoz. De, jövő héten OVS. Gyertek mindenképpen. Gyertek. Előtte való nap lesz egy jó reflektorunk, akkor kifárasztunk Balázst. Tényleg, pénteken lesz reflektor. Aha. Ott Balázs elfáradt, kell. És szombaton el tudnak ejteni, vagy mi? Kicsit lelassítom. És akkor gyertek el, és ha van témátok, tök szívesen beszélgetünk egyébként így mindenkivel ezekről a dolgokról, és gyertek oda hozzánk, üljetek le, megiszunk valamit, és egy jó beszélgetünk. Pampit. Vagy elküldhettek akárhova is minket, hogyha úgy gondoljátok, hogy nincs igazunk, mert ez is. Kertész Zoli, te az a Kertész Zoli vagy? Tehát tudni fogod, hogy aki a... A táborból, meg ilyenek? Ha jó lennék az ismerős arccal találkozni. Ott leszek. Igen, ő az. Jaj, de jó látni, meg jó, hogy itt vagy. Ja, sajnos nem tud jönni. Hát gyere! Le tudsz jönni, hát addigra feloldják ezeket a kijárási, bejárási tilalmakat, meg már kártyasekkel, vagy kártya kell maximum, de maszk nem, vagy nem tudom, mert elmondják, hogy mi kell. Így van, addig lesz update. Előtte való nap lesz reflektor, tehát hogyha az aktuális dolgokkal majd mi is tudunk szolgálni, hogy ki tud jönni, ki nem tud, mi kell, mi nem kell. Majd ünnepülünk, meg brillantén, meg mindenféle lesz. Minden lesz. Minden. Meg addigra összeszedjük valahogy, hogy milyen extra italokat fogunk összehozni, meg hogy milyen programok lesznek, mert most kivételesen akarok programokat az OVS-re. Tehát ilyen ez pozitív. De régen is volt. Nem volt. Volt kvíz, de hogy nem, még osztottunk is ajándékokat. Komolyan? Egyedül voltam. Hát tudod, a R-betűs cég támogatott. Ja tényleg, ja, az volt az egyetlen. Hát... Jó, hát akkor volt, hát. De egyébként nem volt. Lóvér. Hát figyelj, lóvést. Na jó, nem fárasztott tovább a titeket sem. De együtt kihozzuk a lottó számokat. Na jó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük, hogy itt voltatok. És akkor, ha máskor nem, akkor találkozunk. Velem egy hét múlva, Zolival. Illetve, hogyha lesz Sony konferencia jövő héten, akkor hamarabb. Igen. De addig meg reflektor, meg megbeszéljük meg ezeket. Így van. Köszönjük, hogy itt voltatok, és akkor legközelebb. Na puszi, sziasztok! Sziasztok! We'll be right back.